ام غیلان، تحت شجرت ام غیلان، اور اسی درخت کا ذکر اسی سورہ فتح میں آ رہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ کریم نے اس کیکر کے درخت کا ذکر کر دیا کہ اللہ ان مومنوں سے بہت خوش ہو چکا ہے جو کیکر کے درخت کے نیچے آپ کو پلج دے رہے تھے، یبایعونک تحت الشجرہ، جو ٹری کے نیچے آپ کو پلج دے رہے تھے، آپ سے وعدہ کر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ دیا، اور وہ آدمی کہتا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر میں یہ ہاتھ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیں گے میں اپنا سر کٹواؤں گا. دوسرا تیسرا ایک ایک آ رہے ہیں، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ کر رہے ہیں. اب سارے ہو گئے، اب یہ کنفرم تو نہیں تھا، پھر تو عثمان شہید ہے، ممکن ہے وہ زندہ ہے، تو وہ زندہ ہے تو اس سعادت سے محروم رہے گا، یہ جو سعادت ہے اس پلچ کا اس سے محروم رہے گا. تو حضور پاک نے 1400 صحابہ کو گواہ بنا دیا کہ اے لوگو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال تو سب کو دیتے تھے، مال سب کو لاکھوں کی تعداد میں دے دیتے تھے، جتنے 90,000 دینار آ گئے عصر اور مغرب کے درمیان تقسیم کر دیا، اور گھر آئے حضرت عائشہ سے کہہ دیا حلف بارش ہے ان لیو کر، عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ 2 دینار گھر بھی لائیں گے کچھ خریدیں گے، کچھ لایا نہیں، بس جی کچھ پانی ہے اور کھجور ہے. حضور پاک نے فرمایا چلو مجھے 2 کھجور دے دیں، پر ایک گلاس پانی دے دیں، کہا لیا اور پی لیا، اور کہہ دیا الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اللہ کے لیے بڑی تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا. تو ایک ہی گھنٹے کے اندر 90,000 دینار تقسیم کر دیے، بازار میں آ گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کچھ دیوانہ وار لٹاتے رہے، ساروں کے دیتے رہے، اچوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کو دیتے رہے، اجنبی کو بھی دیتا رہا. ایک امام ترمذی نے باب منعقد کیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، یہ عربی جو ہیں سہرائی لوگ، کون سے لوگ؟ سہرا میں رہنے والے تو سادہ لوہا لوگ ہوتے تھے، وہ کہتا تھا یہاں سے کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدھوں کا تو وہی طریقہ ہے، صحیح وہ تو کوئی آداب مداب نہیں جانتے ہیں، وہ ان کا آواز کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، محمد کس طرح بس اسی طرح کہہ رہے، تو وہ بدھو آتا وہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضكم بعضا، ارے خدا کے بندو ذرا کچھ خیال تو رکھو، یہاں تو کوئی عام آدمی کو توڑا بلا رہے، اللہ کے رسول کو بلا رہے محمد، جب آپ آئیں تو کہہ دے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، وہ اللہ کے رسول وہ اللہ کے نبی، ذرا احترام والے الفاظ کہتے جائیں. تو یہ تربیت ہو رہی تھی، بار تقدیر یہ بدو آ جاتے، کوئی کہہ رہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسے چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے آئیں آئیں ویسے ابھی کچھ انتظام کرتے. کوئی آ جاتا مجھے جی اونٹ چاہیے، کوئی آ جاتا مجھے کوئی روزگار چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کنسول بھی کر دیتا، ان کے لیے کوئی رائے، بلکہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدوؤں سے مزاح بھی کرتا. ایک بدو آ گیا تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے بار برداری کے لیے اونٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ اونٹ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس اونٹنی کا بچہ ہے، میں وہ آپ کو دوں گا. اونٹنی کا بچہ صحیح، اب اونٹنی کا بچہ کہا جائے تو ان کو چھوٹا سا ہوگا 5-6 مہینے کا، وہ بربرداری قابل نہیں. تو اس بدو نے کہہ رہے ماذا فعل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچہ کو کیا کروں گا، اس کو پالتا رہوں گا 5 سال پھر بربرداری کروں گا، مجھے اونٹ چاہیے، آپ اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب وما ولدت الناقہ، یہ جو اونٹ ہوتا ہے یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا. تو وہ ہنس پڑا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوک کرتے تھے، مزاح کرتے تھے کہ وہ خوش رہیں وہ ریلیکس رہیں. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا کہ بھائی ذبح کریں اور سر منڈائیں تو صحابہ میں کسی نے بھی حرکت نہیں کی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا بھیٹ فیل کر دیا کہ وہ صحابہ جو میرے ایک اشارے پر کھٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، ایک کھٹ مرنے کے بیعت الرضوان میں انہوں نے کہہ دیا آپ حکم دیں گے ہم کٹیں گے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ دیکھیے عثمان ممکن ہے زندہ ہو تو اسے اس سعادت سے محروم نہیں کرنا چاہتے، تو آپ سارے گواہ ہوں کہ فار ٹائم بینگ میں نے اپنا ہاتھ عثمان کو بارو کروا دیا، میں نے اپنے بدن، یہ صرف عثمان کی حیثیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی کو بارو نہیں کروایا سوائے عثمان کے، کہ یہ میں نے اپنا ہاتھ عثمان کو بارو کروا دیا، فار ٹائم بینگ دس ناٹ مائی ہینڈ دس ہینڈ آف عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ کنسیڈر کیا جائے. اور پھر عثمان کی طرف سے کہہ دیا کہ میں عثمان سنا پاتا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جانتا ہوں، اقرار سالے کر لیتا ہوں کہ آپ حکم دیں گے میں سر بھر کی بازی لگا دوں گا. اور تب حضرت عثمان بوسٹ کرتے تھے کہ بھائی ہم بھی کچھ اللہ کی نظر میں اور نبی کی نظر میں کچھ لوگ ہیں، جو نبی اس کو اپنا ہاتھ داروں کروا دیتا ہے. یہ خالد صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حکم دے دیا کہ سلاٹر کیا جائے اور شیو کیا جائے، صحابہ اس طرح، کیونکہ ان کے حوصلے نے جواب دیا تھا، صحابہ پر اسی ایک شرط کا اتنا بوجھ تھا، اور ابو جندل کے واپسی کا، کہ ان سے حرکت نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں کہ وہ حضور کے حکم کو نہیں فالو کر رہے تھے، لیکن ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ اتنے ڈپریشن کے شکار تھے کہ وہ اس طرح حضور کو دیکھ کر کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا. حضور علیہ السلام اٹھ گئے، اپنے خیمے میں آ گئے. اس سفر میں آپ کے ساتھ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. ام سلمہ اس سفر میں حضور کے ساتھ تھی. تو اس نے ام سلمہ سے کہہ دیا کہ ام سلمہ، نے کہا جی، نے کہا تو عجیب مسئلہ ہوا، میں نے حکم دے دیا. حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی، وہ بڑے ڈپریشن میں ہیں، یہ دو چیزیں، یہ صحابہ کو بڑے دبائے ہوئے ہیں، ایک ابو جندل کی واپسی اور دوسرا یہ شرط کہ مفروض آپ واپس کریں گے اور وہ نہیں واپس کریں گے. یہ چیزیں ان کے تو بالکل قوت پیدا نہیں، ان کے سوچنے کی قوت ہی مضبوط ہو چکی ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے. تو حضور اسلام نے کہا کہ ام سلمہ تو پھر کیا کیا جائے، ان کے ذہن میں کیسے بات بٹھا دی جائے تاکہ وہ ڈپریشن سے نکل آئے. تو اس نے کہہ دیا کہ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، آپ خود ہی اپنا اونٹ ذبح کر دیں اور سر کو شیو کر دیں، پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیسے اٹھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنا اونٹ ذبح کر دیا اور سر شیو کر دیا، سر مبارک شیو کر، صحابہ نے جو دیکھ لیا حضور نے تو سر شیو کر دیا، اٹ مینس کہ وہ سلاٹر کر چکے ہیں. فوراً شروع ہو گیا بسم اللہ اللہ اکبر، ساروں نے کر دیا اور سر شیو کر دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاہدے کے اساس پر وہاں سے واپس لوٹے مدینہ کی طرف. احرام تو ختم کر دیا کہ عمرۃ القضاء کے لیے آئیں گے، سلاٹر کر دیا، شیو کر دیا، ڈن. ناؤ وی شوڈ گو بیک. قرا الغمیم میں جب پہنچ گئے راستے میں تو یہ صورت نازل ہو گئی، قرا الغمیم. اب اللہ کریم نے حدیبیہ کے اس معاہدے کو فتح کہہ دیا، ان فتحنا لکا فتحا مبینا، کہ میں نے آپ کو ایک کرسٹل کلیئر کامیابی دے دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بظاہر تو اس میں کامیابی کوئی صورت نہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں، عبادت ہی نہیں کرنے دیا. ابو جندر کو واپس لے گئے، مفرور کو واپس نہیں کریں گے، بظاہر تو یہ شکست ہی شکست تھی. اللہ کریم نے اسے فتح مبین کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ فتح مبین کہہ کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دیا. تو فتح مبین کیوں کہا گیا؟ اس لیے ایک بار کہ آج تک مشرکین مکہ مسلمانوں کے ریاست کو ریکگنائز نہیں کر رہے تھے، وہ تو انہیں آؤٹ لاسٹ کہہ رہے تھے کہ باغی ہیں یہ محمد اور اس کے ساتھی جو مکہ سے مدینہ گئے، سارے کیا ہیں یہ باغی ہیں، آؤٹ لاسٹ ہیں. اور آج جو ان سے ایکویلٹی کی بنیاد پر سائن کروا رہے ہیں تو اٹ مینز کہ دے آر ایڈمٹنگ اینڈ ریکگنائزنگ دیئر سٹیٹ اینڈ سٹیٹس. تو اس سے بڑے فتح مبین اور کیا کچھ ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی اسٹیٹس انہوں نے ریکگنائز کر دی، آج آپ کے اسٹیٹ کو انہوں نے ریکگنائز کر دیا. کیونکہ معاہدہ تو اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کو آپ ہی کو سٹیٹس دے لیتے ہیں، صحیح. اگر آپ کسی کو تو اس کو تب پر مانیں گے، صرف کوئی معاہدہ مانیں گے، لیکن جب آپ کسی کہیں کہ چلو معاہدہ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ایکویلٹی کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. بس میں آ گئی، اللہ کریم نے اس ایکویلٹی اور اسٹیٹ ریکگنیشن کو فتح مبین کے دیا. ایک دوسرا کہ آج تک مسلمانوں کے بیت اللہ کے آنے کا حق وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، وہ کہتے کہ باغی نہیں آ سکتے. اور ابھی انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ آئندہ سال آپ آ جائیں، فتح مبین کہہ دیا. تیسری بار اہل مکہ کی جانب سے بے فکر ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 10 سال تبلیغ دین کا آرام سے موقع مل گیا. اس معاہدے کے احساس پر بھائی ان دشمن سے تو ہم بے فکر ہو گئے، انہیں کچھ نہیں کرنا کیونکہ تو معاہدے کے پابند ہیں، صحیح. تو حضور کو دعوت دین کا موقع مل گیا. اور یہی وجہ تھی کہ جب عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو 1400 تھے، کتنے تھے؟ اور 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کر دی تو 10,000 لوگ تھے آپ کے ساتھ. یہ اس دعوت کا نتیجہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال ملے تھے. کتنے؟ کیونکہ 10 سال کے لیے تو مشرکین مکہ نے معاہدے کو برقرار نہیں رکھا، وہ تو 2 سال میں انہوں نے توڑ ڈالا. تو یہ 2 سال یا 2 سال سے کچھ کم مدت جو حضور کو مل گئی تو 1400 صحابہ کی تعداد کتنی تک پہنچ گئی؟ 10,000 تک. نمبر 4، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ریاست کے استحکام کا ایک موقع مل گیا، کیونکہ ابھی تک تو وہ جنگوں میں مصروف تھے. یہ لوگ جنگوں میں مصروف ہیں، ریاست کی کوئی بلائی کر سکتے ہیں؟ نمبر 5، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناردن عربیا اور سینٹرل عربیا اسی کو تابع بنا دیا، اہل مکہ سے بے فکر ہو کر ناردن عربیا اور سینٹرل عربیا انہیں کو مسخر کر دیا. اسی صلح کے 3 ماہ بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ سفر سن 7 ہجری میں خیبر پہ آپ نے چڑھائی کر دی. یہودی خیبر جو سازشوں میں مصروف تھے اور ہمیشہ اپنے لیے سپورٹ مانگتے تھے کہاں سے؟ مکے والوں سے. حضور علیہ السلام نے ان پر چڑھائی کی کیونکہ مکے والوں کی طرف سے تو وہ بے فکر ہو گئے تھے, وہ تو معاہدے کا پابند ہے, اور خیبر کو فتح کر دیا. فدق ایک بڑا علاقہ ہے, فدق وادی القرا ایک بڑا علاقہ ہے, تیما ایک بہت بڑا ریجن ہے, تبوک ایک بہت بڑا علاقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاروں کو فتح کر دیا اور یوں علاقے کا فوجی توازن بالکل دوسری جانب چلا گیا. کیا علاقے میں سپیریئر پاور کس کے پاس تھی؟ حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی وہ سپیریئر بن گئے, یہ اس فتح اس سلح کی وجہ تھی. ایک مسلمان ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی بیڑی اور ہتکڑیوں میں چکلا ہوا مدینے آ گیا اور حضور سے کہا کہ جی میں نے اپنے لیے خود ہی راستہ نکالا ہے, آپ مجھے واپس تو نہیں کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چیٹنگ نہیں کروں گا, میں چیٹنگ نہیں کروں گا, کوئی آیا آپ کو لینے تو میں واپس کروں گا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی آ گیا مکے والوں کا خط لے کے کہ معاہدے کے روح سے آپ ابو بصیر کو واپس کرنے کے پابند ہیں, ابو بصیر کو واپس کریں گے. وہ آدمی جو تھا اس کے پاس اس زمانے کا مشہور ہتھیار سیف ہندی, ہندوستان میں اس زمانے میں اعلیٰ قسم کے تلوار بنتے رہے, تو سیف ہندی اس کے پاس تھا. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بصیر کو اس طرح جکلا ہوا اس کے حوالے کر دیا تو ابو بصیر نے اس طرح حضور کو دیکھ لیا کہ جی فتح فوج دینی قلعے اب مجھے اس کے حوالے کرتے ہیں. حضور نے فرمایا بیٹا کیا کروں, میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے, معاہدے کی میں مخالفت نہیں کروں گا, ادر وائز تو پروپیگیٹ کریں گے محمد جھوٹا ہے معاذ اللہ, یہ چیٹنگ کرتا رہتا ہے. صحیح تو اس نے کہا بیٹا میں آپ کو واپس کرتا ہوں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ایک جملہ کہہ دیا اور ابو بصیر نے باٹم لائن پک کر دیا. اب سن رہے ہیں صحیح طریقے سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹا ہو رجل وانت رجل, وہ آدمی ہے اور آپ بھی آدمی ہیں, وہ آدمی ہے اور آپ بھی آدمی ہیں, وعند سیف اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو اس نے باٹم لائن پک کر دیا کہ اس سے یہ تلوار کسی طریقے سے میں نے لے کر اس کا بیڑا راستے میں غرق کرنا ہے. صحیح, اب راستے میں جا رہے تھے, یاری تو ہو گئی, پہلے تو دشمنی تھی, اب جاتے جاتے لمبا سفر ہے 400 میل کا, تو راستے میں یاری تو ہو گئی. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا کسی جگہ راستے میں جب وہ آرام کر رہے تھے دونوں, تو اس سے کہہ دیا کہ یہ آپ کا تلوار بڑا عجیب ہے, یہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ اس نے کہا یہ ہندوستان کو آرڈر دے کر میں نے آرڈر سے بنا دیا, ایسا تلوار توڑا ہے کہ آدمی کا بیڑا غرق کر لیتا ہے ایک ضرب سے. صحیح, ابو بصیر نے اس کی تلوار کی اتنی تعریف کی کہ وہ آدمی آپے سے باہر ہو گیا, اس نے کہا دیکھو تو. بس ابو بصیر نے جیسے لیے اس نے کہا اللہ اکبر اور اللہ اکبر کر دیا اور واپس آ گیا. رسول پاک سے کہہ دیا ابھی میں نے اپنے غیرت سے اپنے کو چھڑایا ہے. حضور نے فرمایا آپ یہاں رہیں گے میں پھر بھی واپس کروں گا, میں چیٹنگ نہیں کروں گا. تو کسی صحابی نے آ کے اسے کہہ دیا کہ اسلامک اسٹیٹ کے کچھ اپنے لمٹس ہیں, آپ اسی لمٹ سے آپ باہر نکل جائیں تو پھر وہ بھی لیگلی حضور سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ آپ واپس کروا دیں. تو ابو بصیر نکل گئے. یہ جو ریڈ سی ہے بحیرہ احمر, بحیرہ احمر کے بیچ پر اس نے ڈیرا ڈال دیا, ایک ٹینٹ لگا دیا. صحیح, ابو جندل کو پتا چل گیا کہ ابو بصیر وہ بحیرہ, اس نے بھی کسی طریقے سے اپنے کو نکالا اور سیدھا اس کے پاس چلا گیا. 70 لوگ وہاں جمع ہو گئے, کتنے وانٹیڈ مکہ کے, 70 لوگ تو پورا قافلہ ہے. اب اہل مکہ وہ تو سیریا سے جتنے سارے غلے لاتے تھے تو یہ ان کا تار فری ہے. اب جیسے ہی وہ قافلہ بروا کے اسی راستے سے گزرتے تو جیسے ہی یہاں پہنچتے یہ 70 کے 70 ہو جاتے, یہاں ڈال دو. صحیح, ان کو چند تپڑ مار کے چلو سب کچھ لے لیتے. اگر وہ مجبور ہو گئے, انہیں حضور کو لکھ دیا کہ وہ شرط نکالیں, وہ مفرور واپس نہ کریں لیکن ان کو واپس مدینہ بلائیں, ہم تو بھوکے مر رہے ہیں, وہ کوئی ایک دانہ یہاں نہیں آنے دے رہے. صحیح, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سے کہہ دیا, عمر دیکھی اللہ نے آپ کا سن لیا, یہ اچھا طریقہ ہے. انہوں نے خود اڑنا کر لیا, انہوں نے کہا بھائی ان کو واپس بلائیں, وہ تو میرے عمر کے کنارے بس بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو ایک دانہ غلہ بھی نہیں لا سکتے, ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے ان سب کو بلا دیا کہ آپ مزید کیا اور آپ ان شاء اللہ الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. الله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. میں نے بتا دیا تھا کہ جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ ہے اس کا نام ہے قراغ الغمیم. وہاں پہ جو پہنچ گئے تو جبریل امین آئے اور یہ سورت لے آئے. اللہ فتحنا لک فتحا مبینا. تاکہ کم فتحہ دے چکے ہیں آپ کو, کلیئر فتح, کرسٹل کلیئر فتح. اب بظاہر وہ عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں, ایسے شرط ان سے منوائے گئے. بھائی الرحمن الرحیم کو ہٹا دے ہٹا دیا, رسول اللہ کو ہٹا دے ہٹا دیا, مفرور کو آپ واپس کریں گے ہم نہیں کریں گے مان لیا. اگر انسان سپرفیشلی اور سرفیسلی دیکھے تو فتح کی تو کوئی تصور نہیں ہے, لیکن اللہ کریم نے اسے فتح مبین کہہ دیا کہ یہ صرف فتح بھی نہیں کرسٹل کلیئر فتح ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کے سٹیٹ اور سٹیٹس کی ریکگنیشن, کہ اسے ریکگنائز کیا جائے, اس سے زیادہ بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. صحیح. تو اللہ کریم نے اس ریکگنیشن کو کرسٹل کلیئر فتح کہہ دیا, ایک بات. دوسری بات, اس کو کرسٹل کلیئر فتح اس لیے کہا گیا کہ اس جانب سے بے فکر ہو کر آپ دوسرے علاقوں کی جانب متوجہ ہو جائیں گے اور آپ کے دعوت کا کام پھیل جائے گا. تو دعوت کے کام پھیلنے کو اللہ نے فتح مبین کہہ دیا, کہ یہ فتح مبین دعوت کا کام. اور تیسری بات کہ اسی کے پس منظر میں آپ کو ایسے مواقع ملیں گے اور ان لوگوں سے نمٹنا ہوگا جو آج تک آپ کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مہینے بعد خیبر پہ اٹیک کر دیا, جو سازش کی بہت بڑی آماجگاہ تھی, یہودیوں کے سازش کا مرکز تھا اسلام کے خلاف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹیک کر دیا. صحیح. اب خیبر جب رسول پاک جا رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم, آج مسئلہ آ رہا ہے, تو وہی لوگ جو رسول پاک کے ساتھ عمرے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے ڈر کے مارے, وہ خیبر کے لیے کہہ رہے تھے کہ جی ہم جا رہے ہیں آپ کے ساتھ, پہلے ہم نہ جا سکے, ہمیں ابھی تک حسرت ہے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, یریدون یبدلوا کلام اللہ, میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خیبر کی فتح انہیں کو کریڈٹ ملے گا جو حدیبیہ والے موقع پر آپ کو موجود تھے. جب ڈر کا موقع تھا تو یہ لوگ گھروں میں بیٹھے تھے, اب ان کو پتا ہے کہ یہود تو بھاگ جائیں گے, یہود اور دیر ساری دولت میں مل جائے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں بیٹھے رہا, میرے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں. کیونکہ جو آدمی تکلیف میں ساتھ دے راحت بھی اسی کو ساتھ لینا چاہیے, کیونکہ راحت کے دوست بہت سارے ہوتے ہیں, تکلیف کا بہت ہیں. میں نے واقعہ سنا دیا تھا کہ سادی نے ایک واقعہ نقل کیا کہ دو آدمی جا رہے تھے, اتنے میں کئی سے شیر سامنے سے آیا. صحیح. ایک آدمی وہ درخت پہ چڑھنے کا بڑا ماہر تھا, وہ تو فوراً چڑھ گیا. اب شیر تو سب کچھ کر سکتا ہے, جس طرح کہا جاتا ہے کہ بلی نے سارے کرتب اس کو سکھایا سوائے درخت چڑھنے کے. صحیح. وہ درخت تو نہیں چڑھ سکتا. وہ دوسرا آدمی وہ چڑھنا نہیں جانتا تھا, لیکن اس نے کسی عقل مند سے سن لیا تھا کہ شیر کسی اور کے شکار کو نہیں کھایا کرتا ہے, یہ اپنا کسب کرے اپنے لیے ان کرے تو کھا لیتا ہے, مردہ چیز اس کو ملے تو نہیں کھاتا. علامہ ضمیری نے ایک کتاب لکھی ہے حیات الحیوان, 2 والیوم میں, بایولوجی کی بڑی بہترین کتاب ہے حیات الحیوان. کل میں اسٹڈی کر رہا تھا, وہ بڑی پیاری بات اس نے نقل کی تھی, بڑی پیاری بات, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال و حرام کے حوالے سے جو ایک جامع فارمولا ہمیں دے دیا ہے برڈس اور اینیملس کے حوالے سے, کیونکہ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے برڈس پائے جاتے ہیں. اب کچھ برڈس ایسے ہیں جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں, امریکہ میں نہیں پائے جاتے, سائبیریا میں پائے جاتے ہیں تو کسی اور جگہ نہیں پائے جاتے. اب ہر ایک مفتی کو تو یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ فلاں برڈ حلال ہے اور فلاں برڈ اور سے پوچھا جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جامع فارمولا دے دیا, نہا عن کل ذی ناب من السبا وکل ذی بخلب من الطیور. حضور نے فرمایا کہ ہر وہ حیوان جو اپنی داڑھ سے کاٹتا ہے, کس سے کاٹتا ہے؟ داڑھ سے. تو آپ سنیں, یہ سامنے جو دو دانت نظر آ رہے ہیں مجھے, دیکھیے اس کو کہتے سنایا اولیا. کیا کہتے ہیں؟ سنایا اولیا. یہ اس کے اس جانب ایک دانت اور اس جانب ایک دانت, اس کو کہتے رباعیات. کیا کہتے ہیں؟ رباعیات. جو یہ ہیں یہ نوکیلے سے, یہاں ایک ہے یہاں ایک ہے, اس کو کہتے ہیں ناب. کیا کہتے ہیں؟ ناب. ہم پشتوں میں اس کو کہتے ہیں اسپیغا, کتے والے دانت. تو کتے کے دانت اس طرح نوکیلے ہوتے ہیں سارے دانت, اور ہمارے یا حیوانوں کے بال حیوانوں کے صرف یہ, تو جس حیوان کی یہ داڑھ ہوتی ہے یہ, تو اس کا کہنا حرام ہے شریعت میں. یہ حضور نے فارمولہ دے دیا, نہاں اکلی کل زیناب من السبع, کہ ہر زیناب حیوان جو ہوگا وہ حرام ہوگا, بالکل جزی مخلب من الطیور, اور ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے چیز کو چیرے اور پاڑے تو وہ حرام ہوگا. تو ابھی مفتی کے لیے آسانی ہوگی, صحیح, مفتی جانتا نہیں ہوگا کہ بھائی فلاں درد کیسا ہے, کوئی آدمی اس سے مسئلہ پوچھے یہ ایک قسم کا پرندہ پایا جاتا ہے یہ حلال ہوگا حرام ہوگا, وہ کہے گا کہ میں تو خود بھی نہیں جانتا, آپ اس کو اسٹڈی کریں, اگر وہ پنجے سے چیرتا پاڑتا ہے حرام ہے. فارمولا دے دیا حضور نے, دے دیا فلاں حیوان پایا جاتا ہے حلال ہوگا حرام ہوگا, حضور نے فرمایا ناپ سے کاٹتا ہے تو حرام ہے. حیات الحیوان میں علامہ دبیری نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کریم نے سارے حیوانوں کو دفاع کے لیے کچھ وسائل دیے ہیں, تو کوئی ایسا ہوتے ایسے ہوتے ہیں جو سینگوں سے اپنا دفاع کرتے ہیں, کوئی ایسا ہوتا ہے جو دانتوں سے اپنا دفاع کرتے ہیں, تو اس نے کہا کہ اب حیوانوں میں جس کے یہ انیاد ہوں گے اس کے سینگ نہیں ہوتے, صحیح, اس نے ایک جنرل فارمولا نکال لیا کہ جس کے یہ ہوتے اس کے سینگ نہیں ہوتے اور جس کے سینگ ہوتے اس کے پھر یہ نہیں ہوتے, صحیح, تو اٹ مینز کہ سینگ والے جانور حلال ہوں گے کیونکہ ان کے ناپ نہیں ہوتے. الٹا اپنے پاس لکھ کے ابھی تو تھوڑا سا باقی رہتا ہے, نہیں جانا بھی محفوظ کرے, صحیح, کیونکہ آپ سے کوئی کوئی فتوا پوچھے گا تو آپ کہہ کے اچھا. اینی ہاؤ انا فتحنا لك فتحا مبینا, تاکہ ہم کامیابی دے چکے ہیں آپ کو, کرسٹل کلیئر کامیابی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے مراد فتح مکہ, اس فتح سے کیا مراد ہے فتح مکہ, یہ ابن مسعود اور برائے ابن عازب کی روایت ہے. ہم کہیں گے وہ نتیجہ تھا حدیبیہ کا, لیکن اس فتح سے مراد وہ نہیں ہے, فتح ایکچولی اللہ کریم اس معاہدے کو کہتا ہے, یہ جو آپ نے ٹریٹی کر دی, یہ پیکٹ کر دیا, یہ پیکٹ اصل میں فتح مبین, یہ ساری چیزیں اب اس کے پس منظر میں ہوتی رہیں. فتحنا لك فتح, کیونکہ کبھی کبھار فیصلے ایسے ہوتے ہیں, ایک فیصلہ آپ ایسا کر جاتے ہیں کہ بعد میں خیر ہی خیر آتا ہوتا ہے, اور بعض اوقات آدمی سے ایک موقع پر ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے, ایسا فیصلہ کر جاتا ہے کہ یا سبحان اللہ 10-20 سال پھر وہ نہیں کور کر سکتا. ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ اقوام کی تاریخ نے وہ دل بھی دیکھ لیے ہیں, اقوام کی تاریخ نے, اقوام کی تاریخ نے وہ دل بھی دیکھ لیے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی, ایک لمحے کی خطا صدیوں تک چلتی رہی, کیونکہ مسئلہ بڑا جو ہوتا ہے نا موقع, وہ بڑا سنہری رول پول ہوتا ہے, بلکہ گوڈ ہوتا ہے رول نہیں ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کو اویل کر دیا, ٹیک ٹاک اس اپرچونیٹی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اویل کر دیا, اس سے پورا فائدہ لے لیا کہ یہ ایک موقع ہے ریکگنیشن کا, چلیں کر لیں. تبھی تو ہمارے مولوی عبدالحکیم مجاہد جو ہمارے طالبان کے نمائندے, اس نے یہاں کے وزیر خارجہ سے کہی کہ بھائی مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو, فلاں کو ہمارے حوالے کر دو, کوئی ہماری تو حکومت کوئی نہیں, ہماری تو کوئی حکومت نہیں افغانستان میں, صحیح, اگر آپ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پہلے آپ اسے ہمیں ریکگنائز کر دیں, تاکہ ہم کامیابی دے چکے ہیں آپ کو فتح مبینہ کرسٹل کلیئر کامیابی, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. اب یہ دیکھیے اس معاہدے کو ماننا صحابہ کرام کے کوتاہیوں کے مغفرت کا ذریعہ بنا, کہ جن لوگوں نے لبیک کہہ دیا, حالانکہ وہ نہیں مان رہے تھے, میں نے بتا دیا کہ سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1400 صحابہ میں کوئی ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, بس ہم آگے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی وہ بات کٹکتی ہے, مجھے ابھی بھی وہ بات کٹکتی ہے کہ میں ابو بکر کے پاس گیا اور میں نے ابو بکر سے کہہ دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہم حق پر نہیں, میں کہا ہیں, کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں, میں کہا ہیں, میں نے کہا کیا محمد اللہ کے رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا ہیں, کیا اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے کہ کعبے کا طواف کر رہا ہوں تو ہم طواف کیے بغیر کیوں جا رہے ہیں. حضرت بکر نے کہہ دیا کہ محمد نے یہ کہہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سال ہی طواف کریں گے, ہم تو کہہ دیا کہ میں نے خواب دیکھ لیا ہے کہ طواف کریں گے, اب کب کریں گے, اللہ مزدوری کرے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کبھی بھی اس کو رسوا نہیں کرے گا, لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں مجھ سے نہیں رہا گیا, میں اٹھ کے سیدھے رسول پاک کے ٹینٹ میں آ گیا, سلام علیکم رسول اللہ. اور اس سے بھی یہی بات کہی کہ جی ہم حق پر نہیں. میں کہا ہیں, میں نے کہا ہمارا دشمن باطل پر نہیں. میں کہا ہیں, میں نے کہا آپ اللہ کے رسول نہیں. میں کہا ہوں, میں نے کہا آپ نے نہیں بتایا. فوجوں نے بھی وہی بات کی کہ میں نے اس سال کی بات کی تھی, اور میں نے وہی جواب دے دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا. اب بلیف کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعد ازاں اس کے پاس جو بھی آتا وہ صدقہ کر جاتا, صدقہ دیتا رہتا. مثلا سجاد کو دے رہتا, اسے کہہ رہتا بھائی وہ دعا کریں وہ خود دیا والا مسئلہ مجھے معاف ہو جائے. یہ دیکھیے یہ ایمان ہے, ایمان کہ بھائی وہ خود دیا میں نے جو جو, جو کہا تھا وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے. حضرت عمر نفل میں مصروف رہتے, کوئی کہہ رہا تو اتنی نفل پڑتے ہیں, اس نے کہا وہ خود دیا والا مسئلے کو کور کر رہے ہیں بھائی, کیا مصیبت ہو گئی. دوسرا کیا ایمان کا ایمان ہوتا. صحابہ یہ سلیکٹڈ لوگ تھے. یغفر لک اللہ انجام کارے, کہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی آپ کے امت کو, آپ کو یعنی آپ کے امت کو. کیونکہ یہ مسئلہ ہے عقیدے کا. ایک گمراہ فرقہ گزر چکا ہے, کون؟ ایک ہی گمراہ, ان کا نام ہے حشویہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حشویہ. یہ ایک فرقہ ہے, پرانے زمانے میں گزر چکا ہے. وہ اس عقیدے کے قائل نہیں کہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں پیغمبر سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی منگل ٹوگیدر کر دیا ہے. خطا اور گناہ میں بنیادی فرق ہوتا ہے. پیغمبر سے خطا ہوتی ہے, اس سے گناہ نہیں ہوتا. صحیح. ادر وائز ہی ول نیور بی اے رول ماڈل فار امہ. اگر وہ وائلیشن نہیں کرتا رہتا ہے تو کریمنل رول ماڈل ہو سکتا ہے. گناہ کا معنی کرائم, گناہ کا معنی. تو آدمی کرائم کرے تو وہ رول. میں نے پاکستان میں ایک بار کہہ دیا کہ بھائی یہاں فوج میں آرمی میں جو سیکنڈ لیفٹیننٹ لیا جاتا ہے تو وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ لکھ لیتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ میں لکھ لیتے ہیں عمر کی حد ہو, تو کہتے ہیں 18 تا 21 یا 22 سال. صحیح. پھر کہتے ہیں کہ قد 5 فٹ اور اتنے انچ, چاتی اتنی انچ, اپیئرنس ویری گڈ لوگ. صحیح. تعلیمی قابلیت ایف ایف ایس سی سیکنڈ ڈویژن کم از کم. صحیح. اور پھر نیچے لکھ لیتے ہیں, پھر نیچے انیلیجیبلٹی, نہ اہلیت. تو نہ اہلیت میں نیچے آئی ایس ایس بی نے 2 بار مسترد کیا. وہاں کی جو سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے آئی ایس ایس بی کہتے ہیں کہ آئی ایس ایس بی نے 2 بار مسترد کیا ہو. اور دوسرا لکھ لیتے ہیں کہ کسی عدالت نے کسی کرائم میں اس کو سزا دی ہو. واضح میں آ گئی. اب اگر کوئی آدمی 5 منٹ کی سزا بھی اس کو عدالت سے مل چکی ہے کسی کرائم میں, 5 منٹ کتنی کی؟ کبھی عدالت یہ بھی سزا دیتا ہے کہ اس آدمی کو قید ہے کتنے کا؟ 5 منٹ کا, 1 گھنٹے کا. تابر خاص کی عدالت کہہ رہتے ہیں, یا وہ ایگزامپلری پنشمنٹ کہتے ہیں. ایگزامپلری تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایسا مثالی 1 ملین ڈالر. نہیں, پاکستانی قانون میں ایگزامپلری پنشمنٹ کہتے ہیں 1 پیسے کو. کتنے کو؟ تو کسی کرائم میں اگر عدالت نے کہہ دیا کہ اس آدمی کو 1 پیسہ جرمانہ ہو گیا, سو دیٹ از جرمانہ, اٹ مینز ہی از کرمینل. صحیح. ڈزنٹ میٹر کہ پیکنری وہ پنشمنٹ اس کو کیا دیا گیا, بس 1 پیسہ کا جرمانہ, تو اٹ مینز کہ اس کا جرم ثابت ہو گیا. پھر وہ آرمی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ نہیں بنا. تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی سیکنڈ لیفٹیننٹ کیا بلا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تو 50-60 آرمی والے سے پریڈ کرتے ہیں, اور تو کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے وہاں شرط رکھی ہے کہ بھائی کرمینل نہ ہو. اور پیغمبر جو دنیا کے لیے رول ماڈل, انا للہ و انا الیہ. یہی خطا مودودی صاحب سے بھی سرزد ہوئے کئی بار, تو پھر قرآن کے اندر مودودی صاحب سے, کیونکہ وہ بھی خطا اور ذنب میں فرق نہ کر گئے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ أَنْجَامِكَ, یہ ہے کہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی آپ کی امت کو, مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ, وہ چیز تقدمہ من ذنبکا جو پہلے گزر چکا ہے, وما تاخرا جو پیچھے ہوگا, ویتم نعمتہ علیکا, اللہ کریم مکمل کرے گا اپنا فیور آپ کے اوپر, ویادیکا اور سٹیبلیٹی دے گا آپ کو, صراط مستقیما سیدھے راستے پر. کہ آج اس فتح کا اثر یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حدیبیہ میں ہیں مستقبل میں ان کے پاؤں کہیں بھی نہیں اکڑیں گے. کیونکہ یہ جو تھا سب سے بڑا امتحان, جو تھا سب سے ناقابل تسلیم قسم کے شرائط تسلیم کرنا, یہ ان صحابہ کا سب سے بڑا امتحان تھا. اور جو لوگ اس میں کامیاب ہو گئے نیکسٹ ان فیوچر وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. تو کبھی اللہ کریم نے ان کو پہلے سے اطلاع دے دی, وہ یاد یہ کا صراط مستقیما, کہ آپ کی کمنگ ان فیوچر لائف وہ اسٹیبلٹی ہوگی. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ, اور امداد کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ, نصرًا عزیزًا, بڑا مضبوط امداد. عزیز کا معنی مضبوط, بڑا مضبوط امداد. وَالَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, انزل السکینتہ فی قلوب المؤمنین, جس نے ڈال دیا سکینتہ سیٹسفیکشن, سکینہ ڈال، سیٹسفیکشن، اطمینان ڈال دیا۔ فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں، تو کس قسم کا اطمینان؟ ایک تو جاتے وقت ان 1400 صحابہ کے دلوں میں اللہ نے اطمینان ڈال دیا، ان کے کوئی ریزرویشن نہیں تھے کہ جس قوم کے خلاف ہم کمی پھر جنگیں لڑ چکے آج ان کے کیپٹل میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے کہ میں نے ان کو یہ اطمینان دے رہی تھی، اس میں سے کسی کے یہ ریزرویشن نہیں تھے کہ بھائی وہ قوم جس سے ہم بدر کی جنگ لڑ چکے ہیں، اوہد کی لڑ چکے ہیں، خندق کی لڑ چکے ہیں، آزاد کی لڑ چکے ہیں، وہاں داخل ہوں گے وہ تو ہماری تکہ بوٹی کریں گے، کبھی تو مل ہی گئے۔ کہتے ہیں لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کے دلوں میں وہ اطمینان ڈال دیا، کسی کے دل میں یہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ ناقابل تسلیم شرائط کو تسلیم کرنا تھی، وہ ابتدائی طور پر نہیں مان رہے تھے، ابتدائی طور پر نہیں مان رہے تھے لیکن کسی نے بغاوت نہیں کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی سیٹسفیکشن ڈال دی، لیکن ان کی ذاتی رائے تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی نے مجھے سے بغاوت نہیں کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم سکینت کا اثر کیا تھا؟ والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزل السکینت، جس نے نازل کر دیا ہے، نازل کر دیا تھا سکینت اور اطمینان، فی قلوب المومنین، مسلمانوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، لیزدادوا ایمانا تاکہ یزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ان کا اجتماعی ایمان انفرادی ایمان کے ساتھ ایک ساتھ ہو جائے۔ بتائیے اجتماعی ایمان، اجتماعی مسئلے جو ہوتے ہیں اس میں ایمان ہوتا ہے اجتماعی، انفرادی مسئلے میں ایمان ہوتا ہے انفرادی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں انفرادی طور پر تو وہ پکے مومن تھے، میں انہیں اجتماعیات میں بھی پکا مومن بنانا چاہتا تھا، صحیح، اور اجتماعیات میں پکا مومن بننا اطاعت امیر، یہ آپ لکھ دیجیے کہ وہاں پہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت امیر، کہ بھائی امیر کی بات کو مانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا اوصیکم بخمس امرنی اللہ بعز وجل، میں آپ کو پانچ چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیتا ہوں اور یہ حکم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ ایک، اسم، امیر کی بات کو سن، امیر کی بات کو سن، اور دوسرا وطاع، صرف سننا نہیں اسی کے تقاضے پر عمل کرنا۔ کبھی کبھار آدمی بات تو سنتا رہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس کا سننا ہی نہ سننے کے برابر ہے، تو پہلے سننا ویری اٹینٹیولی، اور دوسرا وطاع، اسی کے تقاضے پر عمل کرنا، اور تین ولزوم الجماعت، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ انسانوں سارے کے مزاج جیسے ایک میں ایک جیسے نہیں ہوتے، لوگوں کے آراء کے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اسی کے اساس پر جماعت کا شیرہ ذبح کرنا یہ جرم عظیم ہے، جماعت کا شیرہ ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ جرم عظیم ہے، کیونکہ آپ کی ذاتی رائے آپ اس کے لیے جماعت کو دعوت ڈالتے ہیں۔ تو ولزوم الجماعت، اور چار والحجرت الى اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اور پانچ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور امام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، رئیس الاحرار مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ پانچ ہیں پلر اسلام کے، پانچ ہیں پلر اسلام کے، تو وہ پلرز ہیں جس طرح دیوار ہی اس بلڈنگ کی، اور یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ اس بلڈنگ کی کمپلیشن ہے۔ مولانا سندھی نے بڑی اچھی تحقیق کی ہے کہ پانچ تو پلرز ہیں، تو پلرز نہیں، یہ دیوار ہے، کیا ہے؟ یہ دیوار ہے، صحیح، یہ پانچ چیزیں جو حضور نے بتائیں، یہ اسی کے اوپر چھت بھی ہے اور دروازے بھی ہیں اور کھڑکیاں بھی ہیں، اس سے بلڈنگ کی تکمیل ہوتی ہے، اس سے بلڈنگ کی تکمیل ہوتی ہے، ساری زندگی میں یہی پانچ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں۔ اجتماعی کام کا یہ تصور سورہ نور آیت نمبر 62، آیت نمبر 353 پر آپ نے کون سا قرآن اٹھایا؟ ہاں سورہ نور 360 یہ قرآن کیا سفر؟ نہیں، سورہ نور 360، ہاں، پیج کیا تھا؟ آپ کیوں کر بڑھو گے؟ ابھی تو صرف میرے خیال میں چھ سات نہیں ہوگا مسئلہ مل گیا آپ. انما المؤمنون بات کے مومن الذین وہ لوگ ہیں, انما بات المؤمنون پکے ایمان والے وہ لوگ ہیں, آمنو باللہ جو ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ پہ, ورسول اللہ کے رسول پہ, وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ اور جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں, عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ اجتماعی کام میں, عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ اجتماعی کام میں, لم یذهبوا تو وہ جاتے نہیں گھروں کو, حتی یستاذنوا مگر بعد ازا جب رسول سے اجازت مانگے. تو اجتماعی کام سے اپنی خوشی سے کسک جانا یہ شریعت کے خلاف ہے. وہاں پہ کوئی امیر ہوگا اسی کو آپ نے اطلاع دینی ہوگی کہ میں اب جا سکتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں سسین ایسا کام جب آپ اجتماعی کام میں ہوتے بغیر اجازت کے کسک نہ جائیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ جب وہ ہوتے رسول پاک کے ساتھ اجتماعی کام میں, لم یذهبوا تو نکلتے نہیں, حتی یستاذنوا ہو مگر بعد ازاں جب وہ اجازت لینے رسول پاک سے, اِنَّ الَّذِينَ تَعْقِي قُولُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ان شاء اللہ بھی آ جائے گا. رات بھی کتنے منٹ کے لیے گیا؟ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ جب وہ ہوتے رسول پاک کے ساتھ, عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ اجتماعی کام میں, لَمْ يَذْهَبُوا تو جاتے نہیں, حَتَّىٰ يَسْتَ چابی لڑا رہے چابی سر لڑا رہا لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَاذِنُوا وہ جاتے نہیں, حَتَّىٰ يَسْتَاذِنُوا ہو اصلا نیشتے تھا اسے اڑکا نا سر اکڑا شابہ میں دیرا کریں جناور دیا شیزر رہا سوا. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ لَمْ يَذْهَبُوا اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ, عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ اجتماعی کام میں, لَمْ يَذْهَبُوا تو جاتے نہیں, حَتَّىٰ يَسْتَاذِنُوا مگر بعد ازاں کہ وہ اجازت دے لے, اِنَّ الَّذِينَ تَعْقِيقُوا لوگ يَسْتَاذِنُونَ کا جو اجازت لیتے ہیں آپ سے, اُولَٰئِكَ الَّذِينَ یہی لوگ ہیں, يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پہ. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اطاعت امیر کی اجازت کے بغیر اجتماعی کام سے نکلنا ایمان کے منافی ہے. اللہ کریم نے فرمایا جو اجازت لیتے ہیں اصل میں یہ لوگ ایمان والے ہیں. فَيَذَسْتَاذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ فَيَذَسْتَاذَ اب یہ کہ اللہ کریم نے اتنے سخت الفاظ کہہ دیے کہ بغیر اجازت کے کیوں یہ کسک جاتے ہیں. صحیح اب یہ کہہ دیا کہ ہاں میرے نبی آپ بھی لینینٹ اور کائن ہو, اگر مسئلہ اہم ہو اور کوئی اجازت مانگے تو اجازت دے دیں. فَيَذَسْتَاذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ جب وہ اجازت دے لے آپ سے لِبَعْضِ شَانِهِمْ اپنے ضروریات کے لیے اہم حاجت کے لیے, فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تو اجازت دے دیں. اب یہ ہے ڈسکریشنری پاور, یہ امیر کے اس کی ڈسکریشن پہ موقف ہوتا ہے. چھٹی تو آپ کئی سارے مانگیں گے, اب یہ میرے پر ڈیپینڈ ہے کس کو ہاں کروں کس کو نہ کروں. رسول پاک خود اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جب کوئی آپ سے اجازت لے لے, فاذن لمن شئت منہ آپ چھٹی دے جس کو آپ چاہیں. صحیح تو ہم چھٹی دے سکتے ہیں آصف صاحب کو اگر وہ کہہ دیں, صحیح لیکن خلیل صاحب کہہ دیں چھٹی نہیں ملے گی. فَيَذَسْتَاذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ جب وہ اجازت دے دیں آپ سے لِبَعْضِ شَانِهِمْ اپنے کسی حاجت کے لیے, فاذن تو آپ اجازت دے دیں, لمن شئت منہ اس کو جس کو آپ چاہیں. یو شوڈ اپلائی یور اون مائنڈ کہ دس برادر شوڈ بی گرانٹیڈ لیو بٹ دیٹ برادر کڈ ناٹ بی گرانٹیڈ لیو. بس لیکن اب دیکھیے جس کو چھٹی آپ نے دی بھی دی سبق تو اس کا مس ہو گیا, کیونکہ اگر اجازت پر بھی آدمی کیا تو سبق تو تو دیٹس آلسو اے ٹائپ آف سین. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا استغفر لہم اللہ, جو آپ کی اجازت سے بھی چلے گئے ان کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں, کیونکہ تاہی تو ہو گئی. واستغفر لہم اللہ, اور آپ مغفرت مانگا کرے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے, ان اللہ غفور رحیم. اب دوسری بات کہ لوگوں کو جب پکارا جائے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کے پکار یہ دینی پکار ہوتی ہے, تو دینی پکار کو آپ عام پکار کی طرح نہ سمجھے کہ آئے آئے اور نہ آئے تو نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کریم فرماتے ہیں نو, یہ کیا مسئلہ ہے, دین کی دعوت ایسی آپ نے آنا ہوگا, اس میں کوئی آپشن نہیں ہوگا. یا لا تجعلوا دعاء الرسول, آپ کنسیڈر نہ کریں اور آپ سمجھیں نہ دعاء الرسول پیغمبر کے بلاوے کو, کا دعاء بعضکم بعضا, آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح. نہیں, آپ لوگوں کا ایک دوسرے کو بلانا کوئی اور چیز ہے, لیکن دینی دعوت جب پیغمبر دے دے یا دین کے بھی ہاتھ پہ دے دی جائے وہ عام دعوت نہیں ہوتی, وہاں پہ آپ نے آنا ہوتا. اور پیچھے فرمایا اللہ کریم نے کہ قد یعلم الذین, اللہ تعالیٰ ٹھیک تا جانتا ہے ان لوگوں کو, یتسللون منکم لواذا, جو چورے چھپے آپ کے مجلس سے کسک جاتے ہیں, جو چورے چھپے آپ کے مجلس سے کسک جاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے میں نے ان کو نوٹ کر دیا ہے کہ وہ کیوں کسک. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ, بس فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, فکر مند رہے وہ لوگ, يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ, جو مخالفت کرتے ہیں اپنے امیر کے حکم کے, پیغمبر کے حکم کے. تو وہ فکر مند رہے کس چیز کے, ان تصیبہم فتنۃ, کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, یصیبہم عذاب علیم, یا اللہ کی جانب سے ان کو عذاب علیم مل جائے. جماعتی کام سے اجتماعی کام سے آدمی کس کے, تو وہ ضرور فتنے میں پڑتا پڑے گا, وہ ضرور کسی گمراہی کا شکار ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں گئے حجۃ الوداع کے موقع پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خطبے دیے. کتنے خطبے دے دیے, ایک خطبہ وہ ہے, ایک خطبہ جو واجب ہے حج میں, جو واجب ہے وہ ہے عرفات والا خطبہ. عرفات والا خطبہ, عرفات پہ سے تو فرض ہے لیکن وہاں کا خطبہ وہ واجب ہے, ضرور دینا چاہیے. سارے لوگ سنیں یا نہ سنیں لیکن امام نے دینا ہوگا, کیونکہ سارے لوگ تو نہیں سن سکتے, وہاں کنورٹ کر سکتے نہیں, تو امام نے دے تو وہ واجب ہے. اور ایک سنت خطبہ جو منا میں دیا جاتا ہے, کہاں دیا جاتا ہے, منا میں, تو وہ سنت خطبہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منا والے خطبے میں ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ سلاسن لا یغل علیہن قلب المومن, تین خصلتیں ہیں, ایک مسلمان نے اس کو پریکٹس کر دیے اور پریکٹیکل بنا دیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کو کبھی زنگ نہیں لگے گی, اس کے دل کو کبھی زنگ, زنگ مین دل کی جو بیماریاں ہیں, میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ پرائیڈ, یہ ایک بیماری آپ نے کی پرائیڈ, تکبر, یہ دل کی بیماری ہے. تکبر. دوسرا بیک بائٹنگ, یہ دل کی بیماری ہے. سلانڈرنگ, یہ دل کی بیماری ہے. گریڈ, یہ دل کی بیماری ہے. ڈسکنٹینٹ یا ڈسٹسفیکشن, یہ دل کی بیماری ہے. سسپیشن, یہ دل کی بیماری ہے. بلا وجہ اینگر, یہ دل کی بیماری ہے. ہیٹڈ اور انمیٹی, یہ دل کی بیماری ہے. آٹھ بیماریاں علماء نے شمار کر دی ہیں, اور میں نے کتنے شمار کر دی, آپ لوگوں کے پتہ نہیں, آٹھ ہیں. یہ آصف صاحب کا موڈم ٹھیک کام کرتا ہے, باقیوں کے موڈم ذرا سلو ہے, پک کرتے ہیں لیکن ذرا سلو. آپ ذرا تکرار کریں آصف صاحب کے, یہ صحیح کروا دیں. بس یہ آٹھ بیماریاں, یہ دل کی بیماریاں ہیں. حضور پاک نے فرمایا دل کو لگ گئی کوئی کام اور کوئی عمل وہ صحیح نہیں ہوگا, کوئی کام اور عمل وہ صحیح نہیں ہوگا. شیخ نے ایک اور چیز اس کے ساتھ شامل کروا دی, شیخ رحمہ اللہ, اس نے اس کے ساتھ ایک اور کہ کنسپیریسی, کہ آدمی کا ذہن سازشی بن جائے, کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو, تو نہ ہو گئی کر دیا کنسپیریسی. نوید میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں کہہ دیا, مجھے دیکھیے, معاذ بن جبل کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور پاک فرماتے ہیں کہ ان الحلال بین, جو چیز لافل ہے شریعت میں دیٹ از کلیئر, دیٹ از کلیئر, والحرام بین, جو ان لافل ہے دیٹ از آلسو کلیئر. وبينهما امور مشتركه. تعلمون كثير من الناس, اب حضور نے فرمایا فمن اتقى الشبهات, جس چیز کے متعلق آپ اشتباہ میں کہ لافل ہے کہ ان لافل ہے, حضور پاک نے فرمایا آپ نے دامن بچائے رکھا, فقد استبر الدین ہی واحد, آپ نے اپنے عزت کو بھی بچایا اور اپنے دین کو بھی بچایا. یہ لکھیں, یہ بڑی پیاری حدیث ہے. جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا انتخاب کتنے حدیث سے کیا ہے, غور سے 400,000 سے, 400,000 سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کو 400,000 سے یہ حدیث یاد کی. کتنی 400,000 میں کی آپ کو کمپائل کر دیا سنن ابی داؤد کو, کس کو؟ سنن ابی داؤد کو, تو اس میں 4,000 حدیث جمع کر دیے. تو فرماتے ہیں کہ 400,000 صحیح حدیث سے میں نے 4,000 حدیث کا انتخاب کیا اپنی کتاب کے لیے, کیونکہ سارے کو میں نہیں کمپائل کر سکتا تھا, بہت بڑا کام تھا. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جامع کا انتخاب 100,000 صحیح حدیث سے کیا. کتنی سے؟ 100,000 صحیح حدیث سے کیا. تو یہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقررات ختم کر کے وہ بھی 4,000 بنتے ہیں صحیح. اگر تکرار ریپیٹیشن کو لی جائے تو 7,500 سمتھنگ بنتے ہیں, لیکن اگر تکرار کو آپ ختم کریں تو وہ کبھی کبھار ایک حدیث کو 3-4 مرتبہ بھی نقل کر دیتا ہے مختلف چیپٹرز میں, مختلف چیپٹرز میں. لیکن اگر آپ تکرار کو ختم کر دیں تو امام بخاری کے حدیث بھی کتنے بنتے ہیں؟ 4,000. اب امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ 400,000 حدیث سے 4,000 حدیث کا انتخاب کیا, اور فرماتے ہیں اپنے ذاتی عمل کے لیے میں نے 4 حدیث کا انتخاب کیا. وہ فرماتے ہیں یہ 4 حدیث پہ عمل ہو جائے آدمی مکمل مسلمان بن جاتا ہے. تو ایک حدیث عمر, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دارومدار انٹینشن پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى, ہر ایک آدمی کو جزا ملے گا اس کی نیت کے مطابق. فمن کانت ہجرتو الی اللہ ورسولہ فہجرتو الی اللہ ورسولہ, جو آدمی سب کچھ چھوڑے اللہ اور رسول کے لیے اسے ریوارڈ بھی وہاں سے ملے. ومن کانت ہجرتو الی دنیا یصیبھا, جو آدمی ترک وطن کر دے ڈالرز کے لیے اسے ڈالر مل جائیں گے. ممکن ہے وہ شاید کی طرح ملین کے لیے آئے لیکن ملین نہیں ملیں گے, 10,000 مل جائیں گے صحیح, کچھ تو مل جائے گا. اور الا امراتی یہ تزوجہا, گھر بار چھوڑ دیا کسی خاتون کے لیے وہ خاتون مل جائے گی, پاسبل مے بی وہ مل جائے گی. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, کہ ایک اچھے مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ جو کام نہ دینی فائدے کا نہ دنیا فائدے کا وہ کرتا نہیں, جو بات نہ اس کے دینی فائدے کا نہ دنیا فائدے کا وہ بات ہی نہیں کرتا, کیونکہ وہ تو ویسٹ آف ٹائم ہے, بلکہ ویسٹ آف ٹائم نہ, ادر وائز ہی از گوئنگ ٹو کمٹ سن موسٹ آف دا ٹائم, وہ ایسی بکواس کرتا رہے گا کہ گناہ ہوتے جائیں گے. من حسن اسلام المرء, قاری صاحب ہر بھی لکھی, من حسن اسلام المرء ترک ہو مالا یعنی, یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, آدمی تبھی تک مکمل مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ راستہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. خیر کا راستہ اگر آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے تو دوسرے آدمی کو دوسرے راستہ ستا ہے, یہ خیر کا راستہ ہے. اور چوتھی بات, یہ حدیث جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضور پاک نے فرمایا نافل از کلیئر اینڈ ان لافل دیٹس کلیئر, بٹ دیر آر سم تھنگ کہ وہ کوئی کنفیوزڈ قسم کے ہیں, عام آدمی نہیں جانتا لافل ہے کیا ان لافل. لا یعلمون کثیر من الناس, اب حضور نے فرمایا کہ فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینه وعرضه, جو آدمی مشتبہات سے بچا رہے, مشتبہات سے بچا رہے اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کیا اور عزت کو بھی بچائے رکھا. یہ آدمی مار کہا جاتا ہے وہاں کہ اسے پتہ نہیں ہوتا چیز لافل ہے یا ان لافل ہے, وہ کر جاتا ہے اس کی عزت بھی چلی جاتی ہے اور دین کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینه وعرضه ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام. حضور پاک نے فرمایا اگر آدمی اتنا جری اور اتنا بریو ہو گیا کام کرنے میں کہ پوچھے بغیر وہ کرتا رہے تو آج مشتبہات کر دیے کل کے وہ حرام کرے گا, آج مشتبہات کا ارتکاب کیا کل کے وہ حرام کا ارتکاب کرے گا. اور پیچھے فرمایا الا وان لكل ملك حما, الا وان لكل ملك حما, ہر بادشاہ کی کچھ امیونٹی ہوتی ہے, ہر حکمران کی کچھ امیونٹی ہوتی ہے. مثلا ہمارے پاکستان میں پریزیڈنٹ کی یہ امیونٹی ہے کہ اگر آپ اس کو سو بھی کریں وہ عدالت میں نہیں آتا, وہ عدالت میں اب یہ شرع ہے یا نہیں، بٹ سم تھنگ ایلس، آئی ایم گیونگ اونلی ان ایگزامپل. اسے کہتے ہیں لاف امیونٹی. اسے کیا کہتے ہیں؟ لاف امیونٹی. یا مثلا کورٹ کسی کو سزا دے، وہ جو نواز شریف صاحب سعودی عرب ہے، وہ لاف امیونٹی اپلائی کر دیا نا، وہ پریزیڈنٹ نے کیا کر دیا، اپنی لاف امیونٹی جو کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کو اپلائی کر دیا کہ وہ معافی دے سکتا ہے. تو معافی ایون جس کو ایگزیکیوشن کا آرڈر سنایا جا چکا ہوتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہے اگر وہ چاہے، ویسے دیتا نہیں، لیکن قتل کے کیس میں، قتل کے کیس میں وہ امیونٹی دے سکتا ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، ناٹ اکارڈنگ ٹو اسلام. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن. تو اس کو کہتے ہیں امیونٹی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کے لیے کچھ امیونٹی ہوتی ہے، یا اس کے کچھ ریزروز ہوتے ہیں. دوسرا معنی ہے اس کے کچھ ریزروز ہوتے ہیں جو اس کے لیے خاص ہوتے ہیں، جو بادشاہ کے لیے خاص ہوتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی بادشاہ کے ریزروز کے ارد گرد بھی نہ پیدا کرے تو اس سے وائلیشن ہوتی رہے گی، اس سے وائلیشن ہوتی رہے گی. تو حضور پاک نے فرمایا جو اللہ نے چیزیں حرام کر دی ہیں یہ اللہ کے ریزروز ہیں، کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. حضور نے فرمایا آپ قریب جائیں گے تو پڑ جائیں گے، اور قریب جائیں گے تو پڑ جائیں گے. ان ادر ورڈ یو آر گوئنگ ٹو چیلنج یور کارٹی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پیچھے حضور نے فرمایا اللہ انکم جسد مزقا، خبردار انسانی بدن میں اللہ کریم نے گوشت کا ایک لوتڑا رکھا ہوا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ ٹھیک ٹھاک کام کرے فزیکلی تو ہر ایک کو پتا ہے کہ دل ٹھیک کام کرے تو بدن بھی ٹھیک کام کرے گا. دل میں بیڑا غرق ہو ایک بار بھی کام کرنا چھوڑ دے تو اسے کہتے ہیں کہ زیادہ بوجھ نہیں اٹھائیں. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں، زیادہ ڈپریشن کے شکار نہ ہوں، ورنہ ایک وال تو ہے نہیں دوسرے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اسی طرح اسپرچولی حضور نے فرمایا کہ اللہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر آپ کا دل کا لوتلا وہ اسپرچولی ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے، یہ بیماریاں نہیں لگی، یہ جو بیماریاں میں شمار کر لی یہ نہیں لگی، تو آپ کے بدن کے سارے اعضاء جو کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں. تو اذا تصدق فصل الجسد كله، اور اگر اسپرچولی آپ کے دل میں یہ فساد پیدا ہو گیا، یہ بیماریاں لگ گئیں، تو آپ کے اعمال کسی کام کے نہیں. تبھی تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلسی اور حسد، ہاں دسواں ایک اس میں ہے حسد، میں نے اس دن بتا دیا جلسی کہ انوی اور جلسی یہ انسان کے نیکیوں کو اس طرح جلا کے راک کر دیتی ہے جس طرح آپ آگ میں ایندھن ڈال دو اس کو راک کر دیں. جلسی تو دس ہو گئے. میں سوچ رہا تھا کہ دسواں کون سا ہے. حج یاد آ گیا آپ کو؟ هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين، الله تعالى وہ ذات ہے، انزل السكينه جس نے نازل کر دیا تھا اطمینان اور سیٹسفیکشن. واپس اپنے سبق پہ. فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، مع ایمان ان کے انفرادی ایمان کے، اجتماعی ایمان دیا جائے، انفرادی ایمان کے ساتھ اجتماعی ایمان دیا جائے. تو میں نے کہا کہ منا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہہ دیا کہ تین چیزیں ہیں، انسانی دل کو، مسلمان کے دل کو زنگ نہیں لگے گا ان دس قسم کی بیماریوں کا اگر وہ ان تین چیزوں کو پریکٹس کریں. نمبر ایک، اخلاص العمل للہ، کہ وہ جو کچھ بھی نیک عمل کرے اونلی فار دی سیک آف اللہ، اخلاص العمل للہ. اور نمبر دو، والنصیحت لأولی الامر، حکمرانوں کے لیے وہ خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہو. مسلمان حکمران کے لیے وہ کیا جذبہ رکھتا ہو؟ خیرخواہی کا. یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ بس صرف تاپلی کرتے رہیں، لائف تاپلی کرنے کے بغیر بھی کوئی طریقے ہیں. اگر اس کی خامیاں اتنی زیادہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرار و ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم، آپ کے بدترین وہ حکمران ہیں، حکمران وہ ہیں جنہیں آپ سے نفرت ہے اور آپ کو ان سے نفرت ہے. تو صحابہ نے کہہ دیا فلانا نابغضہم، جن کو تاپل نہ کریں. حضور پاک نے فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ آپ کو دین سے نہیں رکواتے تو اپنی خرابہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ کیا ہوگا تاپل کرنے سے، مسلمان مسلمان کے اوپر لگ جائیں گے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کو محاصرہ کیا گیا تھا. سارے لوگ کتنے تھے؟ 200 اور 400 کے درمیان، 200 اور 400 کے درمیان. حضرت علی جیسے آدمی آئے اور حضرت عثمان سے کہہ دیا کہ حضرت آپ حکم دیں اٹیک کریں پر. حضرت عثمان نے کہہ دیا نہیں، ابھی تو انہوں نے ارادہ کیا ہے، اب ارادے سے تو کسی کو سزا نہیں دی جاتی، عمل سے سزا دی جاتی. انہوں نے کوئی عمل تو کیا نہیں، تمہیں تو نا دیکھیے انہوں نے ارادہ کر دیا ہے صحیح. اور دوسری بات اس نے کہہ دیا حضرت علی سے کہ میں نے رسول پاک سے سن لیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قتل کرنے کے وقت مسلمان کا جو کی جو تلوار غلاف سے نکل آئے گی قیامت تک وہ واپس نہیں جائے گی, مسلمان مسلمان کو قتل کرتے رہیں گے. تو دیکھ بھال دی فرسٹ ایور کیس, دیکھ بھال کہ مسلمان کی تلوار نکل گئی کس کے خلاف, اس سے پہلے مسلمان نے مسلمان کو کبھی نہیں مارا, حضور کے زمانے میں, ابو بکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں کبھی مسلمان نے مسلمان کو نہیں قتل کیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی تلوار من صلی اللہ علیہ سیف علیہ سمنا, مسلمان اگر مسلمان کے خلاف صرف تلوار نکالے ابھی تک اس نے ضرب نہیں کیا, حضور پاک نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا میرے ساتھ اس کا. اور حضور پاک نے فرمایا کہ جب مسلمان مسلمان کو ضرب کر دے قتل کرنے کے لیے اہتز عرش الرحمن, اللہ کے عرش میں زلزلہ آ جاتا ہے. اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے, مسلمان مسلمان کو قتل کرتا ہے بہت بڑا جرم ہے. تبھی تو علماء نے فرمایا کہ نہیں آپ کے حکمران اگر فاسق بھی ہو تعطل کرنے کی نہ سوچیں, اس کی اصلاح کی سوچیں, تعطل کریں گے بغاوت پیدا ہوگی. اب بغاوت پیدا آگے مسئلہ آ رہا ہے سورہ حجرات میں, میں تفصیل بتاؤں کہ مسلمان حکمران کے خلاف نکلنا کب جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زید ابن علی زین العابدین, زید ابن علی زین العابدین اور النفس الزکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ائمہ اہل بیت تھے, دونوں کیا ہیں زید بن علی زین العابدین, وہ تو فرقہ زیدیہ کے امام ہیں, شیعوں کا ایک فرقہ کیا فرقہ زیدیہ, ان کے امام ہیں زید بن علی زین العابدین. وہ بنی امیہ کے خلاف جب نکلے اس کی ساری فائنانشل سپورٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے. تو کیوں کر رہے تھے تو میں وہاں آپ کو بتاؤں. حضور پاک نے فرمایا کہ تین صفات ہیں مسلمان پریکٹس کریں ان کے دلوں کو یہ بیماری نہیں لگے گی, ایک اخلاص العمل للہ, دوسرا وہ نصیحت اولو الامر حکمرانوں کے لیے خیر خواہی طلب کرنا, اور تیسرا وہ لزوم الجماعت, لزوم الجماعت مسلمانوں کے جماعت کا شیرازہ نہ بکیرنا, مسلمانوں کی جماعت کو حتی الوسع متحد رکھنا, بٹ آن دی بیسز آف دین ناٹ آن دی کاسٹ آف دین. یہ ایک شرط ہے کہ آن دی بیس آف دین ناٹ آن دی کاسٹ آف دین, کمپرومائز نہیں. جنود السماوات, اور اللہ کے لیے جنود السماوات والارض سارے لشکر آسمانوں والے اور زمین والے, وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ تعالی علم رکھنے والا اور حکمت جاننے والا, لیدخل المومنین والمومنات. اب دیکھیے لیدخل المؤمنین, اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے سکینت کیوں ڈال دی, اس کی ایک وجہ یہ تھی لیزدادوا ایمانا کہ آپ لوگوں کا ایمان قوی ہو جائے, کیا آپ لوگوں کا. اور دوسرا لیدخل المؤمنین, اس کی دوسری وجہ یہ تھی میں نے سکینت ڈال دی مسلمانوں کے دلوں میں کہ اللہ داخل کر دے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو جنات باغات میں, تجری من تحتها الانہار کے جاری رہتے ہیں اسے کے نیچے نیرے, خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں, ولکفر عنہم سیئاتہم اور اللہ کریم اریز کرے گا ان کے گناہ, وکان ذالک عند اللہ اور یہ بات اللہ کے نظر میں فوزا عظیما بہت بڑی کامیابی ہے, جنت مل جائے اس سے بڑی کامیابی تو کوئی اور ہی نہیں. اور تیسری اللہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ, اور تیسری حلت یہ کہ اللہ کریم عذاب دے منافق مردوں منافق عورتوں کو, والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں مشرک عورتوں کو, الظانین باللہ ظن السوء جو گمان کرتے تھے اللہ کے حوالے سے گندے قسم کے گمان, جو گمان کرتے تھے اللہ کے ذات کے متعلق گندے قسم کے گناہ, کہ اب یہ جاتے ہیں موت کے منہ میں ان کے ساتھ بدر کی جنگ لڑی, ان کے ساتھ احد کی جنگ لڑی, ان کے ساتھ خندق والی جنگ لڑی, اب جاتے ہیں ان کے کیپٹل میں عمرہ ادا کرنے, وہ تو ان کو زندہ کہیں گے, وہ تو ان کو اب اللہ نے وہاں ان کو توڑا پروٹیکٹ کرنا ہے. اللہ کریم فرماتے دیکھیے منافقین کے کیسے خیالات تھے, گندے گمان کرتے تھے اللہ کے آگے, الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء, اور انہی کے ارد گرد برائی نے دائرہ کھینچ لیا تھا, دائرہ اور دائرہ کا دوسرا معنی ہے حادثہ, علیہم دائرۃ السوء انہوں کے لیے بدترین حادثہ ہونے والا ہے. وغضب اللہ علیہم, غضب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر. ولغنوا, اور لعنت کر دیا ہے اللہ نے ان کے اوپر. واعد لهم جہنم, اور تیار کیا ہے ان کے لیے جہنم. وساعت مصیرا, اور بدترین جگہ ہے جہنم. وللہ جنود السماوات, اللہ کے لیے آسمان و زمین کے سارے لشکر. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اے اللہ تعالیٰ عزیزا غالب, حکیما حکمت جاننے والا. انا ارسلنا کا, ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن. اب شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے عالم, شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے گواہ, شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے گواہ. لیکن حضور کی صفت جب آ جاتی ہے تو شاہد کا معنی ہوتا ہے معلم, شاہد کا معنی ہوتا ہے معلم, ٹیچر. انا ارسلنا کا شاہدن, ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو معلمن, تعلیم دینے والا. ومبشرن, اور خوشی کی خبر دینے والا. ونذیرن, اور وارننگ دینے والا. لتومنوا باللہ, تاکہ آپ لوگ ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پہ. ورسول, اللہ کے رسول پہ. وتعزروہ, تعزیر کا معنی ہے نصرت اور امداد کرنا. وتعزروا, تاکہ آپ امداد کریں اللہ اور رسول کی. وتوکلوا, اور تعظیم کریں اللہ اور رسول کی. وتسبحوا, اور تسبیح کر دیں اللہ تعالیٰ کے. بکرتم واسیلا صبح شام. ان الذین یبایعونک, بات یہ وہ لوگ یبایعونک. اب بیعت کا معنی کیا ہے, لیکن مسئلہ بیعت یہ ماخوذ ہے بیع سے. یہ ماخوذ ہے کس چیز سے؟ بیع سے. اور بیع کا معنی کنٹریکٹ, بیع کا معنی کنٹریکٹ. سیل اور پرچیز کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیع. اب یہ بیع, مجھے دیکھیے, کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کوئی عہد و پیمان کرنا, عہد و پیمان کرنا, اس کو کہتے ہیں کیا؟ بیع. تو لکھیں آپ کہ بیع تین قسم کے ہوتے ہیں شریعت میں. ایک کو کہتے ہیں بیع ایمان. کیا کہہ رہے تھے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نئے آنے والے لوگوں کو بیعت دیا کرتے تھے, ایمان والا. تو ایمان والی بیعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہاتھ میں رکھ دیتے, اور اس سے کہہ دیتے کہ بولو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. اب مردوں کے ہاتھ حضور اپنے ہاتھ میں رکھتے, لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خاتون کے ہاتھ کو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا, وہ کہ وہ ساری امت کے باپ تھے, لیکن وہ فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتے تھے. حالانکہ بیٹی کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ جائے کیا حرج ہے؟ ذرا زور سے, کوئی حرج نہیں. لیکن حضور نے کیوں نہیں کی؟ امام بخاری نے حدیث روایت کی, حضرت عائشہ فرماتی لم یمس یدا امراۃ اجنبیۃ قط, حضور نے کبھی بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. ایون بیعت ایمان کے موقع پر تو ان کی بیعت ہوتی ہے چادر کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر اس طرح ڈال دیتے کہ پکڑو اس چادر, تو وہ خاتون اس سرے کو پکڑ لیتے, اور تو اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک لنک پیدا ہو جاتا. لیکن یہاں مردوں کا لے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا, خاتون کا لے رائے چادر رائے لندن مدیس اسلام کریں. انا ارسلنا کا, تو یہ ہے بیعت ایمان. دوسرا ہوتا ہے بیعت جہاد, دوسرا ہوتا ہے بیعت جہاد. یہ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے جب موقع بڑا سینسیٹیو ہو جاتا ہے اور جان مال کی قربانی کی ضرورت آتی ہے, تو وہاں امیر ایک نیا بیعت لے لیتے ہیں, وہاں امیر ایک نیا بیعت لے لیتے ہیں. یہ حدیبیہ والا جو بیعت تھا یہ ایمان والا نہیں تھا, وہ صحابہ تھے مومن, اور حضور نے ان سے ایک نیا پلیٹ لے لیا, پھر ہر ایک کے ہاتھ کو ہاتھ میں رکھ کر. کیوں؟ کہ جان مال کی قربانی دیں. اس لیے سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس کے شاگرد نے کہا کہ یہ جی کیا بیعت کی, یہ جو آپ لوگ حدیبیہ میں تھے حضور کے ساتھ بیعت کر رہے تھے, یہ کون سی بیعت تھی؟ تو سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کون بیعت علی الموت, مرنے والی بیعت تھی, اور کیا تھی؟ کہ اپنے کو مروائیں گے, کہ جان کی قربانی دیں گے. تو جہاد والی بیعت کون سی ہوتی ہے؟ آدمی کہہ دیتا کہ سر کٹواؤں گا, کیا کروں گا سر. اور تیسرا ہوتا ہے بیعت رشد و اصلاح, بیعت رشد و اصلاح. یہ جو ہم اپنے مشائخ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں, ہمارے شیخ ہمارے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ میں ہاتھ کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہاتھ کرتا ہوں, کہ حق المطلوب قرآن و سنت کے قوانین کو فالو کروں, فرائض اور واجبات اور سنن کے ادائیگی میں کوئی کوتاہی ارادتاً مطلب کہہ دیتے ہیں, کیونکہ انسان سے ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ارادتاً فرائض اور واجبات اور سنن میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا, ارادتاً کبھی حرام اور مکروہات کا ارتکاب نہیں کروں گا. اب یہ جس شیخ سے بیعت ہو جاتی ہے تو متعلق معاملات میں اس شیخ کو اپروچ کیا جاتا ہے, اس شیخ کو کیا کرنے کی عادت ہے, اپروچ کیا جاتا ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں مرشد, کیا کہتے ہیں اسے مرشد. مرشد کا معنی ہدایات دینے والا, انسٹرکشن دینے والا, کہ وہ قدم قدم پہ ارشاد دیتا رہتا ہے. مرشد کیا کہتے ہیں, مرشد. لیکن اس سلسلے کو لوگوں نے ابیوز کر دیا, پیر. اصل میں پیر کا لفظ ہوتے بوڑھے, کیا پیر. لیکن اب آج کے دور کے پیر, یا سبحان اللہ, کار شیطان میں کو نہ مشولی گرولی ای نست لانت گرولی. ہمارا عبداللہ تک پوچھے ہوئے لالا یہ لیو پیر اور نسل رگے پتر تکے عبداللہ اے دے خبر تک کشالو صحیح. تو یہ لالا پھر آپ کو ترجمہ کرے گا, یہ لیو پیر اور نسل رگے پتر تکے عبداللہ اے دے خبر تک رگے تسر ہو تکے. اردو میں نہیں, لائسنس لائسنس نا لائسنس نہ اس پگل نس پگل جدا چلے رگے جدا چلے رگے سڑے پر تو گزاسی اس پگل اپس سڑے گرائی جو جو نہیں نہیں لیسن نہیں وہ اس کو تو پھر کوئی اور کہتے ہیں. نہیں نہیں لیسن نہیں ہوتے, باریک سے ہوتے اس طرح جم کرتے ہیں, پسو کہتے ہیں. ہاں نہیں نہیں کتنا بھی نہیں کتنا, یہ پسو ہے, یہ پسو ہے. وہ تو انسان کے بدن کو ٹچ کر جائے تو سارا بدن پھوٹ جاتا ہے, وہ جلا دیتا ہے آدمی کو, اتنا کرتا ہے صحیح. بلکہ وہ اور وہ خبیث چیز ہمیشہ چھلوار میں گھس جاتی ہے صحیح صحیح. تو وہ انسان کا پورا شلوار اتار دیتا ہے کیونکہ بالکل آگ لگ جاتی ہے. ہاں وہ ٹھنڈ علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارے علاقے کے گالی میں اس نے اپنے شعر میں کہہ دیا, تو اس نے کہا کہ آج کے زمانے کے پیر, آج کے زمانے کے پیر یہ سب پچھو کے برابر ہے. ان الذين يبايعونك تاكيكوا لوگ يبايعونك جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے انما باتے يبايعون اللہ وہ بیعت کر رہے تھے کانٹریکٹ کر رہے تھے اللہ کے ساتھ. پیغمبر واسطہ تھا, کانٹریکٹ سمجھ ہوتا ہے کس کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, کہ او اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں عہد و پیمان کرتا ہوں, میں نے کبھی وائلیشن نہیں کرنی. تو حضور نے یہ بیعت کے لیے ان سے ید اللہ فوق ایدیہ. اب دیکھیے مجھے دیکھیے, یہ متعلقہ آدمی نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں رکھ دیا. اب اللہ کریم نے فرمایا اصل میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر رہے تھے, کس کے ساتھ کر رہے تھے, اللہ کے ساتھ. اور پیچھے اس کی علت بیان کر دی کہ ہاں نیچے تو آپ کا ہاتھ تھا, درمیان میں اس کا ہاتھ تھا, اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا جو انویزبل تھا. جب اللہ فوت عظیم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا جو انویزبل تھا. تو ایک مین کہ بیت الرضوان والے صحابہ جب بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ کے ایک جانب رسول کا ہاتھ اور دوسری جانب اللہ کا ہاتھ صحیح. اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میری تو خصوصیت ہے, حضرت عثمان فرماتے ہیں کیونکہ وہ تو موجود نہیں تھے, اب یہ بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ قتل کیے گئے ہیں, میں بھی کہ یہ رام اطلاع ہے. تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو گواہ بنا دیا کہ میں فار ٹائم بھی اپنا یہ ہاتھ عثمان کو بھارو کروا دیتا ہوں تاکہ وہ اس سازش سے محروم نہ رہے. تو فرمایا کہ میرا ہاتھ فار ٹائم بھی دیٹ از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ید عثمان. اور یہ صرف عثمان کی خصوصیت ہے کہ حضور نے اپنے بدن کو بھارو کروا دیا, کسی اور کو نہیں کروا, اپنے بدن کا ٹکڑا بارہ کروایا کچھ تو حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عثمان کے لیے نیچے بھی رسول کا ہاتھ, درمیان میں بھی رسول کا ہاتھ, اور اوپر اللہ کا ہاتھ. حضرت عثمان بطور فخر کے اپنے بھائی کو ہمارے لیے رسول نے اپنا ہاتھ دے دیا تھا. انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکسا, تو جو آدمی اس بیعت کو توڑے گا فانما بات ینکسو, وہ توڑتا ہے مصیبت والے بات علی نفسے اپنے اوپر. ومن اوفا بما غاد علی اللہ, اور کو ومن اوفا بما غاد, اور جو پورا کر دیتے ہیں وہ بات غاد علی اللہ جس کے حوالے سے اس نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر دیا ہے, فسیوتی اجرا عظیما, تو اللہ کریم اس کو اجر عظیم دے دے گا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير الحافظ. نماز پڑھ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 8, کا تاکہ کم بھجوا چکے ہیں آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فتح پیج بتائیں بھائی. 512 ارسلنا کا تاکہ کم بھجوا چکے ہیں آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن شاہد. اب شاہد یہ ظاہر بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام و السلام وہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر توڑا ہے, جس کو شاہد کہا گیا. یہی وہ چیزیں ہیں جس کو لوگ ٹوسٹ کرواتے ہیں, قبر پرست اس کو ٹوسٹ کرواتے ہیں کہ دیکھیں اس کو شاہد کہا گیا, اٹ مینس کہ وہ حاضر ناظر ہے. تو شاہد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلمن, آپ کو استاد بنا کے بھجوایا. ارسلنا کا تاکہ کم بھجوا چکے ہیں آپ کو شاہدن استاد و معلم و مبشرن اور خوشی کی خبر دینے والا و نذیرن اور وارننگ دینے والا لتؤمنوا باللہ تاکہ آپ لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ و رسول اللہ کے رسول پہ و تحذروا حذر یحذر تعذیرن کا معنی نصرت کرنا وتعذروا اور تاکہ آپ رسول پاک کی امداد کریں یا اللہ کے دین کی امداد کریں وتوقروا اور آپ اس کے تعظیم کیا کریں. توقیر کا معنی توقیر و تعظیم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. توقیر و تعظیم تو لفظ ہے بنیادی طور پر عربی کے تعظیم کے معنی میں. وتسبحوا اور آپ گلوریفائی کریں اللہ تعالیٰ کو بکرتا واصیلا صبح و شام, یعنی فی جمیع الاوقات, یہ نہیں کہ صبح اور شام, سارے اوقات میں. الذین تاکہ کو لوگ یبائعونک, تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بیع کا معنی ہے کنٹریکٹ. بیع کا معنی ہے کنٹریکٹ. سم ٹائم دیٹ از یوز ان میننگ آف سیل, سم ٹائم دیٹ از یوز ان میننگ آف پرچیز, بٹ سم ٹائم اٹ از یوز ان میننگ آف کنٹریکٹ. آتا تو بیع کا معنی, بیعت کا معنی ایک کنٹریکٹ کرنا. تو میں نے بتا دیا تھا کہ بیعت اسلامی تین قسم کے ہیں. بیعت اسلامی تین قسم کے ہیں. ایک ہے بیعت ایمان, جو صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کیا کرتے تھے. اس کا معنی یہ ہوتا کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جانتے ہیں, حلفیہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو فالو کریں گے, پروہیبیشن سے اوائڈ کریں گے, جتنے سارے احکام ہیں اس کو فالو کریں گے. صحیح. تو اس کو کہتا تھا بیعت ایمان. اور میں نے بتا دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں رکھ دیتا جبکہ خواتین کو اپنا چادر پکڑا دیتا. امام بخاری نے حدیث نقل کی حضرت عائشہ سے لم یمس سیدہ امرات اجنبیت قط, کہ حضور نے کبھی سٹرینج وومن کا ہاتھ ٹچ نہیں کیا. بیکاز دیٹ از ناٹ لافل, دیٹ ناٹ پرمیسیبل ان شریعہ. تو ایک ہے بیعت ایمان, دوسرا ہے بیعت جہاد, جو جہاد کے موقع پر خصوصیت سے سیکریفائس کے لیے لیا جاتا ہے. امیر وہ مجاہدین سے بیعت لے لیتا ہے. اور تیسرا ہے بیعت اصلاح و ارشاد. بیعت اصلاح و ارشاد جو ہم اپنے مرشدین کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں, اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں, تو وہاں عہد پیمان کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے دین کو فالو کریں گے, اپنے مرشد کے ہدایات کو قرآن سنت کی روشنی میں اس کی اتباع کریں گے, محرمات سے اجتناب کریں گے. محرمات اور ٹائم, ہر ایک ٹائم ہم اپنے مرشد سے اصلاح و ارشاد کے طالب ہوتے ہیں, اس سے ایڈوائس لیتے رہتے ہیں. لیکن اس سلسلے کو ابیوز کیا گیا, ارشاد کو کیا گیا ابیوز کیا گیا, تو سجادے بن گئے, ندیاں بن گئی, لوگ بیٹھے ہوئے پیسے بٹورنے. پیر شیطان ہے تو نبنا مشولی ور ولی ای نس تلامت بر ولی. مولا روم نے کہہ دیا کہ کام سارے شیطانوں کے اور نام ہے ولی. اگر ولی کا یہی مفہوم ہو تو میں ولی پر لعنت بھیجتا ہوں. گر ولی احمد لعنت بر ولی. صحیح. اب ہر ایک آدمی کلیم کرتا ہے, اور خصوصاً ندی ہوتا ہے بردر اظہر جمیل سندھ میں, جیسے گمراہ آدمی جسے نن کلی نن وضو نہ کلمہ نہ نماز کچھ بھی نہیں, لیکن پھر بھی مرشد بنا ہوا ہے. صحیح. اور سندھی سادے لوگ سائیں سائیں کرتے رہتے ہیں, کیا کرتے رہتے ہیں. And the same thing is going on there in the region of Chowdhury صاحب. لیکن اس لیے میں نے پہلے آپ کا نام لیا تاکہ چوہدری صاحب ذرا ریلیکس ہو جائے, ورنہ وہ تو ابھی جمپ کریں گے کہ میرے تو آپ کے علاقے سے بھی کرتے ہیں. کیا چوہدری صاحب مسئلہ سے کام لیا, تو وہ جگہ جگہ پنجاب میں تو آدمی گھومتا پھرتا ہے تو یہاں پہ بول لگا ہوا ہے فلاں شریف اور یہاں پہ فلاں شریف اور یہاں پہ فلاں شریف. شیخ مفہوم نے فرمایا, حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نظر اللہ مرتبہ فرمایا کہ جہاں پہ بھی شریف لکھا ہوا ہے ضرور کوئی شیطان گھسا ہوا ہوگا. صحیح. تو ولی کی خود اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ولی کی کرائیٹیرین اور اسی کا معیار اور سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ دو چیزیں, الذین آمنوا جو عقیدے کے پکے, وکانوا یتقون اور عمل کے سچے ہیں. عقیدے کے پکے اور ان کا تو عقیدہ ہی بگڑا ہوا کرتا ہے, وہ تو غیر اللہ کو عالم غیب سمجھتے ہیں, نظر لے غیر اللہ میں مصروف رہتے ہیں. صحیح. اور شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ون وے ٹریفک چلتی ہے وہاں, کہ آپ آؤ گے تو کیا لاؤ گے اور پھر میں آؤں گا تو پھر کیا دو گے. اس نے کہا پیر کی کتاب میں دینے کا تصور نہیں, بس سارا لینے کا تصور ہے. صحیح. اور کہتے ہیں کہ پیر نبی طرف گریبان می پرانند چنے گئے میں پرانند, پیر نمی پرت مریدان می پرانند, پیر نہیں اڑتا, مرید اس کو اڑاتے رہتے ہیں, ہمارے پیر نے پھر ایسا کیا اور پھر ہمارے پیر نے, اور ننگے بیٹھے رہتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے احمد جو سیاستدان ہے وہ بھی ننگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ ننگے نے تین ڈنڈے مارے. وہ کہتے ہیں کہ تین ڈنڈے مارے تو تین سال حکومت ہوگی, چاہے دس ڈنڈے مارتے کہاں. اظہر دس ہزار سمجھ گئے. اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ شیخ جیلانی رحمتہ اللہ علیہ جسے پیرانے پیر کہتے ہیں, جسے پیرانے پیر کہتے ہیں, شیخ جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے خود فرمایا اذا رأیتم رجلا یطیر فی الہواء او یسبح علی الماء فلا تغدوا فی شیء حتی تغرزوا الکتاب والسنۃ. جب آپ کسی کو دیکھے ہوا میں اڑتا رہے, کسی کو دیکھے سمندر پہ چلتا رہے, شیخ نے فرمایا کہ اس کو آپ بزرگوں کی لسٹ میں شامل نہ کریں, اسے سب سے پہلے قرآن و سنت کے کسوٹی پر پڑھیں کہ اس کی زندگی قرآن سنت کے مطابق تو ہی ولی اللہ, ادروائز ہی ولی شیطان, اور وہ اللہ کا دوست نہیں شیطان کا دوست. اور شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو قادریہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. صحیح. تو شیخ جنید سے کسی نے کہہ دیا حضرت لوگ کہتے ہیں آپ غیر ولی اللہ ہیں, اس نے کہا میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا. لوز انتم اجمتم فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم اتفا. اللہ کریم فرماتے ڈونٹ اسکرائب پیورٹی فار یور سیلفز, میں جانتا ہوں ہر ایک کو. تو آدمی کیا کلیم کرے کہ میں ایسا ہوں اور پھر ایسا ہوں اور پھر ایسا ہوں, اپنے منہ میں مٹی کیوں بنے. تو شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں کوئی بڑا ولی اللہ ہوں. لوگ کہتے ہوں گے, تو اس نے کہا جی یہ تو صحیح ہے آپ ولی اللہ ہیں. اس نے کہا لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہا. اس نے کہا جب آپ ولی اللہ ہیں تو آپ سے کرامت کیا ظاہر نہیں ہوتی. اس نے کہا کس قسم کی کرامت, کس قسم کی کرامت. بارك الله في سفرك وسلم على أبويك وعلى كل الإخوان في هناك. متى ترجع؟ إن شاء الله. بارك الله في مغادرتك وفي مراجعتك. وعليكم السلام. اب شیخ جنید رحمت اللہ علیہ اسی نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی کلیم نہیں کیا. لوگ کہتے تو اس نے کہا جب آپ ولی اللہ ہیں تو آپ ہوا میں کیوں نہیں اڑتے. تو شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ہوا میں اڑنا ہی بلایا تھے تو پھر مکھیاں تو سارے اولیاء اللہ ہیں, وہ تو بیٹھتے ہی نہیں بس اڑتے ہی رہتے ہیں. اس نے کہا پھر پانی پہ کیوں نہیں چڑھتے. اس نے کہا پھر مینڈک ہی سارے اولیاء اللہ بن گئے. تو اس نے کہا پھر ولایت کس چیز کا نام ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ الاستقامت فوق الکرامہ. ولی کی پہچان کرامت ظاہر کرنا نہیں, خلاف عادت حرکات ظاہر کرنے نہیں, شریعت کے ساتھ کتنا مستقیم چل رہا ہے اتنا ہی بڑا ولی ہوگا. لازم میں آگئی ما برائے استقامت آمدیم, مولانا چفر مجاز ما برائے استقامت آمدیم میں پئے کشف و کرامت آمدیم. یہ دین کا تقاضا استقامت پیدا کرنا, دین کا تقاضا یہ نہیں کہ کرامت آدمی ظاہر کرے. بولتے وہاں لاہور کے فٹ پاتھوں پر جو رہتے ہیں اور کیا بتاتے رہتے ہیں وہ بنسری بجاتے رہتے ہیں پتہ نہیں, اور منہ سے رنگ برنگے کاغذات اتنے ڈھیر سارے نکالتے ہیں, بارہ روز ان کے پیچھے چل جائیں گے. ہاں صحیح ہے. اب چودھری صاحب تو اتنے دیر پہلے یہاں امریکہ آئے ہیں کہ ساری پنجابیت ہی بھول گئے. ان الذين يبايعونك تاكيد لو جو بايعونك جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے رہتے انما باتیں یبایعون اللہ وہ بیعت کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنٹریکٹ دیٹ از ناٹ اے کنٹریکٹ ود یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چولی بیار بینگ اے کنٹریکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھوں کے اوپر ہے یہ نیچے آپ کا ہاتھ درمیان میں بیعت کرنے والے کا ہاتھ اوپر سے اللہ کا ہاتھ تو ان صحابہ کا ہاتھ اللہ اور رسول کے ہاتھ کے درمیان ہوا کرتا ہے جب وہ بیعت کرتے تھے اور حضرت عثمان کی تو شان ہی نرالی تھی میں نے بتا دیا تھا کہ عہدہ دیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا ہاتھ باروں کروا دیا کیونکہ وہ موجود نہیں تھا تو 1400 صحابہ کو گواہ بنا دیا کہ فار ٹائم بھی میرا یہ ہاتھ یہ میں عثمان کو دے رہا ہوں اور یہ بات میں عثمان کے لیے کر رہا ہوں اور تو عثمان کہتے تھے کہ بھائی آپ لوگوں کے نیچے رسول کا ہاتھ اوپر اللہ کا ہاتھ اور میرے لیے تو نیچے بھی رسول کا ہاتھ درمیان میں بھی رسول کا ہاتھ اوپر اللہ کا ہاتھ فمن نکث فانما ینکص علی نفسہ فمن نکث پس جو توڑے بیعت کو فانما تو بات ینکص وہ توڑتا ہے علی نفسہ و بال اپنے اوپر ومن اوفا بما غاد اللہ اور کو ومن اوفا اور جو وفا کرے بما غاد اللہ اس بات کے جس کا معاہدہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فسیوتی اجر عظیما دے دے گا اللہ اس کو اجر عظیم سیقول لک المخلفون من الاعراب سیقول لک المخلفون من الاعراب میں نے بتا دیا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جا رہے تھے تو ضعیف الایمان قسم کے لوگ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ جس قوم کے ساتھ ہم بدر میں لڑے ہیں خود میں لڑے ہیں احزاب میں لڑے ہیں انہیں کے قاتلوں پر ہم نے حملے کیے ہوئے ہیں اب ان کے سٹی میں جا کر یہ تو موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہیں تو وہ نہیں گئے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہہ دیا آپ واپس آئیں گے تو وہ اب ایکسکیوز کرتے رہیں گے سیقول لک المخلفون کہیں گے آپ کو المخلفون من الاعراب وہ پیچھے رہنے والے صحرائی لوگ زیادہ تر پیچھے کون رہ گئے تھے جو صحرا میں رہنے والے تھے اعراب کیا کہیں گے شغلتنا اموالنا وآلونا میں مشغول اور مصروف کر کے رکھا تھا اموالنا مارے اموال نے وآلونا مارے آل و حیال نے اس لیے نہیں گئے ہمارے بزنس کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں گئے آل و حیال کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں گئے بی بی وہاں کیزر پرمننٹی میں زیر علاج تھی اس کی تو ڈھیر سارے رہتے ہیں شغلتنا اموالنا وآلونا فاستغفر لنا ہمارے لیے استغفار کریں یقولون بألسنتهم وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے باو بات لیس فی قلوبهم جو ان کے دلوں میں نہیں یہ ان کے اصل میں حقانیت زبان پہ ظاہر نہیں ہوتی حقانیت وہی ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے تو اگر دل میں بات ایک اور زبان کے دوسری ہوتا اللہ نے کہہ دیا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا یا خرد میں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یقولون بألسنتهم وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے ما لیس فی قلوبهم وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے قل آپ کے دیجئے فمن یملک لکم من اللہ شیئا کون اختیار رکھے گا آپ لوگوں کے لیے من اللہ فمن یملک لکم کون اختیار رکھے گا آپ لوگوں کے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا تھوڑی سی چیز کا ان اراد بکم ضرا اگر اللہ کریم ارادہ کر چکا ہے آپ کو ضرر پہنچانے کا او اراد بکم نفع یا ارادہ کر چکا ہے آپ کے لیے نفع کا بل کان اللہ بلکہ ہے اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرا اس پر جو آپ عمل کرتے ہیں اس کے متعلق خبر رکھنے والے ہیں بل ظننتم اللہ ینقلب الرسول اب دیکھیے اللہ کریم ان کی حقیقت ظاہر کر رہا ہے کہ وہ جا کیوں نہیں رہے تھے اگر آج کے دن کی پرواہ اور فکر ہوتی ان کو کہ رسول پاک آئیں گے اور پھر ہم لیم ایکسکیوز اور لنگڑے بوڑھے حضر پیش کریں گے تو یہ ضرور آپ کے پاس آپ کے ساتھ جاتے لیکن یہ تو گئے اس لیے نہیں کہ انہوں نے واپس توڑ آنا ہے انہیں دوا مرنا ہی ہے انہیں دوا مرنا ہی ہم نے کس کے ساتھ سامنے ایکسکیوز پیش کرنے ہیں تو اللہ کریم نے اس کی حقیقت وہ جو ہے نا اسکرین آؤٹ کر دی کہ بل ظننتم بلکہ آپ لوگ تو خیال کر چکے تھے اللہ قلب الرسول کہ واپس مڑ کے نہیں آ سکے گا پیغمبر والمؤمنون اور مومن الا عالم اپنے اہل کے پاس بدن کبھی بھی وزین ذالک فی قلوبکم اور یہ بات خوبصورت بنا دی گئے تھے آپ کے خیال میں وظننتم ظن السوء اور آپ گمان کر رہے تھے برے گمان وکنتم قوما بورا اور تھے آپ لوگ ایسے قوم بورن جو ہلاک ہونے والی ہے برے گمانوں نے تو آپ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا کہ آپ کیسے گمان بورن یہ جمع ہے باہر کا معنی ہلاک ہونے والا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو ایمان نہیں رکھے گا اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ فَإِنَّا آتَدْنَا ہم تیار کر چکے کافروں کے لیے صغیرًا شغلزن آگ صغیرًا کا معنی وہ جو بڑھتا رہتا ہے وہ آگ جو بڑھتا رہتا ہے اور کبھی بجھتا نہیں اس کو صغیر کہتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کے اور زمین کے یغفر لمن یشاء اللہ کریم بخش دیتا ہے لمن یشاء اس کو جس کو وہ چاہے ویعذب اور عذاب دے گا من یشاء جس کو وہ چاہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور اے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء ایک جنرل پرنسپل شریعت کا لکھیں ایک عمومی قاعدہ کہ اللہ کریم شرک و کفر کو کبھی معاف نہیں کرتا یہ من یشاء کا اطلاق اور اپلیکیشن وہاں نہیں ہے کہ اللہ کافر کو بھی بخش دے نو دیٹس اگینسٹ ویری ریکگنائز رول اینڈ پرنسپل ان ہولی قرآن و سنت وہ قرآن و سنت کے ریکگنائز پرنسپل کے خلاف تو یہ وہاں اپلائی نہیں ہوتا کافر اور مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا یہ مغفرت اور عذاب کا مسئلہ جو مشیت اور رضا پہ ڈیپینڈ ہے یہ مسلمان گناہگار کے لیے ہے کس کے لیے مسلمان گناہگار کے لیے کہ جس کو چاہے بخش دے گا اور جس کو چاہے عذاب دے دے گا اب جس کو عذاب دے وہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کیونکہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے لا یظلم ربک احدا لا یظلمون شیئا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ ظلم کبھی نہیں کرتا جس کو سزا ملتی ہے ہاں ہی ڈیزرو دیٹ اس کا استحقاق کرتا ہے کہ اس کو سزا ملے تو وہ عدل کا تقاضا ہے عذاب اس کے عدل کا تقاضا ہے اور مغفرت یہ اس کے فضل کا تقاضا ہے مغفرت کے لیے ہم کوئی پرائس اور قیمت نہیں ادا کر رہے اگر مسئلہ قیمت کے ادا کرنے کا ہوا تو میرے خیال میں سب کچھ لٹ گیا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں آپ کو اپنی مہربانی سے بخش دوں یا آپ کے اعمال اور عقیدے کے احساس پر ہوتا ہے گا اعمال کیونکہ وہ اتراتا رہے گا میں نے تو اتنے اعمال کیے ہیں دن بڑی لگا رہا رات بڑی لگا رہا رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرم ونڈ اور ہوا آ جائے گی اس کو پیاس لگ جائے گا اور وہ مرتا رہے گا گلا خشک وہ سانس نہیں لے رہا اتنے میں ایک فرشتہ پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس ہاتھ میں لیے اس کے آگے سے گزرے گا یہ ڈیمانڈ کرے گا میں تو مرتا ہوں یہ گلاس دینے وہ کہے گا دوں گا تو لیکن فری نہیں آپ نے قیمت ادا کرتے آئے تو قیامت ہے قیامت میں کون سی قیمت آپ کے اعمال کو ہوں 50% دے دوں وہ کہے گا لے لے دے گا تو مر رہا ہوں وہ پیے گا تھوڑی دیر بعد ایک دوسری ونڈ آ جائے گی پھر وہی کیفیت وہی فرشتہ آگے سے گزرے گا وہ کہے گا ریمیننگ 50% جو آپ کا بقیہ ہے 50% اعمال وہ دے دے وہ کہے گا وہ بھی لے مر رہا ہوں اب 100% تو چلے گئے اب اللہ کریم فرمائے گا اس سے کہ آپ کو اپنی مہربانی سے جنت میں داخل کر دوں آپ کے عمل سے تو یہ بھول گیا ہوگا یہ کہے گا جی اپنے عمل سے تو اللہ کریم اس کو ریمائنڈ کروا دے گا تو دو کپ پانی کا نظر پڑ گیا جسٹ امیجن ہاؤ مچ یو ہیو ٹیکن ود یور لیونگ یور انجینئر کتنا پانی پیا ہے اگر ایک پانی کا حساب کتاب کیوں سو حساب ایک تاریخ میں کتنا پیتے ہیں جوس يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها تو میں نے سورہ فتح کی تمہید میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ حدیبیہ سے جب یہ لوگ واپس آئے تو قرآن کریم قرآن الغمیم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ سورت نازلی اور فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ ہم نے آپ کو کرسٹل کلیئر کامیابی دے دی اور کرسٹل کلیئر وکٹری کہاں تھی انہوں نے کہا رحمان الرحیم نہیں مانتے حضرت علی نے اریز کر دیا انہوں نے کہا رسول اللہ نہیں مانتے حضور نے اریز کر دیا انہوں نے کہا مفرور واپس کریں گے اور ہم نہیں واپس کریں گے آپ لوگوں نے نہ تو اس میں تو بظاہر وکٹری کا کوئی تصور نہیں پھر بھی اللہ تبھی تو 1400 صحابہ نہیں مان رہے تھے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ، ایسے قسم کے حالات میں صرف ابو بکر ہی ہوتے جس کے دل پر اللہ کریم وہی چیز انسپائر کر دیتا جو حضور کے ذہن میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو حضور کے رنگ رنگے ہوئے تھے، وہ تو ٹوٹلی اس کا تو نیچر ٹرانسفارم ہو گیا تھا حضور کے رنگ رنگے ہوئے صحیح. تو اس کے علاوہ تو حضرت عمر جیسے آدمی رضی اللہ، وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو گیا حضور کے پاس کہ ہم حق پر نہیں، یہ لوگ باطل پر نہیں، یا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا، ہم کیوں واپس جا رہے ہیں، نہیں جانا ہم نے جنگ کرنا. حضرت میں گئی تو اب یہ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب واپس آ رہے تھے قرآن الغمیم میں اللہ کریم نے سورت نازل فرمائی نہ فتح نہ لکا فتح مبین، ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا. تو فتح مبین کون سی تھی؟ ایک تو یہ کہ آج تک تو یہ لوگ آپ کے آؤٹ لاسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ باغی ہیں، یہ کیا ہوں، آج انہوں نے آپ کے اسٹیٹ اور اسٹیٹس دونوں کو ریکگنائز کر دیا. اس سے زیادہ کہ آدمی تب باری ہوتا ہے جب جس چیز کہیں گے تو آپ دعوت کسی اور جانب متوجہ کر جائیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال کے اندر وسط عرب اور شمالی عرب میں پیغام پہنچایا، اور یہی وجہ تھی کہ حدیبیہ میں 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن 2 سال بعد جب فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے تو پھر کتنے تھے؟ 2000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کتنے؟ نکاح سے ہو گئے، 2 سال میں پورے ہو گئے. تو اللہ کریم نے اس کو فتح مبین کہہ دیا. یا اور تیسری بات کہ ابھی آپ کہیں اور بھی اٹیک کر سکیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینے بعد خیبر پہ اٹیک کر دیا. اب خیبر کے متعلق یہ سارے لوگ کنفرم اور شور تھے کہ جاتے ہی یہود بھاگ جائیں گے، جاتے ہی، کیونکہ جس کو آپ نے ایک بار بگایا ہو دوسری بار بگانا کوئی مشکل کام، تو ان کو تو بگایا گیا تھا مدینہ منورہ سے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں جاتے ہی وہ بھاگ جائیں گے، ڈھیر سارے اموال بطور غنیمت ہمیں مل جائیں گے. تو اب وہ لوگ جو حدیبیہ نہیں گئے تھے، حضور نے جب خیبر جانے کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے بھی اپنے اسلحے نکال لیے اور وردی پہن لی اور آ گئے جی مسجد میں، جہاد کے لیے آئے ہیں. کیونکہ آئے، لیکن اللہ کریم نے پہلے سے رسول پاک سے کہہ دیا تھا کہ خیبر کے مہم کے لیے آپ نے ان کو لے جانا ہے جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے. یوں ایسا نہیں کہ کڑوا کڑوا تف تف اور پھر میٹھا میٹھا، جنہوں نے کڑوا کڑوا حف کیا تھا وہ اب میٹھے میٹھے کو بھی حف کریں گے، صحیح، جنہوں نے کڑوا تف کیا تھا اسے میٹھا حف کرنے کے لیے ساتھ نہیں لے جائیں گے. یہ وہاں تو نہیں جا رہے تھے ڈر کے مارے، اب یہود کو بگانے کے لیے آپ کے پاس جا رہے ہیں کہ وہاں تو جنگ کرنی ہی نہیں، وہاں تو انہوں نے بھاگنا ہے اور انہیں مال بٹورنا ہے. تو اللہ کریم اس کا ذکر کر رہا ہے، 3 مہینے بعد یہ مسئلہ ہوا. سيقول المخلفون اذا انطلقتم، کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، انطلقتم الى مغانم، جب آپ نکل جائیں گے الى مغانم، غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر میں. غنیمت اللہ کریم نے خیبر والے جنگ کو جنگ نہیں کہا کہ وہاں جنگ توڑی ہے، جنگ تو یہاں تھی، یہ گئے نہیں ڈر کے مارے، اب وہاں تو جا کے انہوں نے بھاگ لگانی ہے. الى مغانم، غنیمتوں کے لیے، لتاخذوها، تاکہ وہ آپ حاصل کریں. وہ کیا کہیں گے؟ ضرورنا، چھوڑے ہم کو، نتبعکم، کہ ہم آپ کو فالو کریں خیبر کے جنگ میں. یریدونا یبدلوا کلام اللہ، یریدونا، وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ تبدیل کر دیں اللہ کے فیصلے کو. اب اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ خیبر جائیں گے وہ لوگ جو حدیبیہ میں تھے، تو اب یہ لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے تو اللہ کے فیصلے کی تبدیلی ہے. دے آر گوئنگ ٹو میک سم امینڈمنٹس لائک پاکستانی کانسٹیٹیوشن. صحیح، پاکستانی کانسٹیٹیوشن بھی عجیب بلا ہے، صحیح، عجیب بلا ہے، جو بھی آ جاتا ہے اپنی مرضی کی، وہ آٹے کی بلی ہے، تو اس طرح کا پیدا ہے، تو اس طرح کا، اور ہر ایک آدمی اپنے مخالف کو پنسانے کے لیے کر جاتا ہے تو پھر وہ پنس جاتا ہے. صحیح، بتوں نے کروا دیا ولی خان کے لیے، اس کے لیے ولی خان کے لیے کہ کوئی فارنر لائر اور اٹرنی جب تک وہ پاکستانی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں 2 سال تک پریکٹس نہ کر چکا ہو وہ کسی کے بیہاف پہ نہیں پیش ہو سکتا. اس نے کس لیے کیا؟ کہ ولی خان باہر سے کوئی وکیل نہ کرے، وکیل دوست انہیں نہیں ملا. اب جب بھٹو کا کیس ہو گیا وہ باہر سے وکیل لا رہا تھا، کورٹ میں کہہ دیا دیر از لا، وہاں پہ کیا ہے؟ قانون. اب نواز شریف نے وہ اپنے مخالفین کو تنسانے کے لیے یہ جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کورس اور یہ ساری چیزیں اور ٹیررسٹ کورٹ اور فلان اور فلان اور فلان اور سمری ٹرائل، سمری ٹرائل. اب بعد میں جب وہ پنسا، جب وہ پنسا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ ہمیں ایکچوئل پروسیجر میں کہا دیر از لا. میں آگے، اب یہ ملیفائیڈ انٹینشن ایسی خبیث چیز ہے، آدمی خود پنس جاتا ہے. ملیفائیڈ انٹینشن بڑی خبیث چیز ہے، آدمی کو خود پنسا دیتا ہے. اگر بدلو کلام اللہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دے اللہ کے فیصلے کو. قل آپ کہہ دیجئے لن تتبعونا, آپ ہر کے ہمارے پیچھے نہ آئے. کذالکم قال اللہ من قبل, اسی طرح بات بتائے ہمیں اللہ تعالی, نہ لے جائے ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو ساتھ نہ لے جائے. ایک دوسری جگہ کہاں پہ قاری صاحب, لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. چلو آیت یاد رکھیں, لن تخرجوا کہ اللہ کریم نے پہلے کہہ دیا کہ جو لوگ ایک بار رہ جاتے ہیں مشکل مہم سے تو آسان مہم پر ان کے لیے جنرل پرنسپل ہے کہ لن تخرجوا معي ابدا, آپ میرے ساتھ نہ نکلے. ولن تقاتلوا معي عدوا, ہم نہیں چاہتے آپ کو کہ آپ ہمارے لیے فائٹ کر دیں, تو ان کو بھی یہی کہہ دیں. کذالکم قال اللہ من قبل, اسی طرح بات کی اللہ تعالیٰ نے سے پہلے, وہ اللہ کا فیصلہ ہے. تب آپ نے کہہ دیا کہ نہ جائیں, مجھے دیکھیے اب وہاں تو غنیمتیں ہی غنیمتیں. تو اللہ کریم نے فرمایا ان کا ریئیکشن ہوگا, بل تحسدون نا, آپ جیلس ہیں, مسلمانوں سے کہیں گے آپ حسد کرنے والے ہیں, ہمیں مال میں حصہ نہیں دینا چاہتے. فسیقولون, وہ کہیں گے بل تحسدون نا, بلکہ آپ لوگ حسد کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا, بلکہ وہ لوگ لا یفقہون الا قلیلا, وہ نہیں جانتے مگر تھوڑا سا. قل للمخلفین من الاعراب, آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے, من الاعراب سارائے لوگوں سے, ستدعون الى قوم اولی باسن شدید, نہیں ابھی خیبر میں آپ نہیں جائیں گے, تھوڑا سا انتظار کریں, آپ کو لے جائیں گے لیکن ایک دوسری قوم کے مقابلے میں, آپ کو لے جائیں گے ایک دوسرے قوم کے مقابلے میں. یہاں آپ مکے والوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں گئے کہ وہ جنگجو لوگ ہیں, اب خیبر جانا چاہتے ہیں کہ یہود اتنے جنگجو نہیں, وہ تو کنسپریٹرز ہیں, یہود جنگ نہیں کرتے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ جنگ توڑا کرتے ہیں, کنسپریسی زیادہ کرتے ہیں, یہ سازشیں زیادہ کرتے رہتے ہیں. صحیح, اور جو لوگ سازشیں کرتے ہیں میدان میں لڑنے والے نہیں ہوتے, وہ بھاگ جاتے ہیں, میدان میں لڑنے والے نہیں ہوتے. وہ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اب فلسطینیوں کو انہوں نے باندھا ہوا ہے, ان کے پاس تو بندوق بھی نہیں کہ اسے فائر کر دیں, کیا مارتے ہیں, پتھر مارتے ہیں. صحیح, تو اگر ان سے نہیں بھاگتے تو دیٹس سم تھنگ ایلس. صحیح, جب تک یہ فلسطینیوں کے پاس بھی بندوق تھا, ان کے پاس زمین کوئی نہیں تھی, یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, نہیں بھاگتے. لیکن آج کے دور میں تو عجیب مصیبت ہے. اللہ رحم فرمائے, سعد شیرازی رحمت اللہ علیہ, وہ ایک گاؤں میں جا رہے تھے رات کے وقت, صحیح, تو کتوں نے حملہ کر دیا, کتوں نے حملہ کر دیا, تو سعد شیرازی تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا, اس نے پتھر کو ہاتھ جو ڈالا, وہ پتھر زمین میں دھنسا ہوا پتھر تھا, اب نکل نہیں رہا تھا. تو سعدی تو شاعر آدمی تھے, سعدی شاعر, اس نے کہا کہ عجیب حلقست, عجیب حلقست سگرا کشادہ و سنگرا بستا, کہ عجیب لوگ ہیں اس شعر والے, انہوں نے کتوں کو کلا چھوڑ دیا, پتھروں کو باندھا ہوا. تو یہ بھی یہی ہوا ہے, پتھروں کو باندھا ہوا, کتوں کو کلا چھوڑ دیا, اور دنیا کچھ نہیں دیتی. وہ جو کشمیر میں جو بربریت ہو رہی ہے, رات جو بربریت کر دی ہندوؤں نے, کہتے ہیں کہ جنگ بندی, اور ایک علاقے پر ایسا حملہ کر دیا, ایسی تصویر کر دی مسلمان عورتوں کی, صحیح, لیکن دو گھنٹے کے اندر اندر مجاہدین نے بدلہ لے لیا, چار مجاہدین فدائی بم بان کر ان کے چونی میں داخل ہو گئے, چونی کو اڑا دیا, اچھا کیا, اللہ مزید فضل, آپ امین کے بیٹے. اگر کیا خیال, دنیا تو کچھ نہیں کہیں, کہ ایسا تھا کچھ نہیں, وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو مرنے دیں, مسلمانوں کو طالبان پر پابندیاں مزید سخت کر دیں, پاکستان کو تھریٹ دے دیا, خبردار اگر آپ نے طالبان کو کچھ دے دیا, اور طالبان نے کہہ دیا, پاکستان نے کہہ دیا کہ بھائی پابندیاں لگانی ہے تو دونوں جانے پر لگا دیں. وہ جو شمال والے بھائیوں کو مل رہا ہے اسلحہ رشیا سے اور انڈیا سے, تو ان پر بھی پابندی لگائیں, کلیئر کٹ کہہ دیا کہ نہیں یہ پابندیاں صرف طالبان کے لیے, یہ تو دیٹس ناٹ جسٹس, یہ انصاف ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں انصاف تو کوئی نہیں, لیکن پتا نہیں یو این او کیا کر رہی ہے. اب عجیب یو این او ہے, رشیا اور امریکہ دونوں نے قرارداد پیش کر دی, صحیح, منظور ہو گئی, اور کوفی انعام وہ جو سب چیزیں ملے, وہ خود ہی کنڈم کر رہا ہے کہ یہ ظلم ہے, وہ خود کہتا ہے اس ظلم میں افغانی جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم مزید پابندیاں لگا رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ خدا آمدہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی حیاری اور سلطانی بھی حیاری. للمخلفین من الاعراب آتے دیجئے پیچھے رہنے والے سارے لوگوں کو ستدعونا علاقوں میں آپ کو کال دی جائے گی علاقوں میں ایک ایسے قوم کے ساتھ لڑنے کی لباس شدید جو بڑے مضبوط اور جنگجو لوگ ہیں. نہیں خیبر والے یہودیوں کے خلاف نہیں جائیں گے آپ بنو ثقیف اور بنو حوازن اور اہل طائف کے ساتھ لڑنے جائیں گے اور طائف والے بھی بڑے جنگجو لوگ تھے کہ مکہ والوں کی گھر کی وجہ سے آپ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے اب آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو طائف والوں سے لڑیں گے. کیا لڑیں گے؟ طائف والوں سے. ستدعون علاقوں میں اولی پاس شدید ہیں اور یہ جنگ جو اہل طائف کے ساتھ ہوئی تھی بنو ثقیف اور بنو حوازن کی جنگ غزوہ حنین کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 آرمی تھی. کتنی؟ کیونکہ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا مکہ بھی, تو مکہ کے مسلمان بھی امڈ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور یہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ یہ بات ہوتی تھی انہوں نے کہا بھی چلو وہ اپنے رگڑ کو صاف کرنا ہے, جو رگڑ ہے گندا ہو چکا ہے اس رگڑ کو صاف کرنا ہے. تو وہ بھی نکلے 12,000 لوگ, لیکن 12,000 لوگوں نے یہ کیا کہ جب آئے مقابلے پہ 4,000 لوگ تھے تو پار کتنے 4,000, تو انہوں نے کہہ دیا تو چکے چلا دیں گے یہ 4,000 ہیں ہم 12,000. اللہ کریم نے فرمایا بات مجھے پسند نہیں آئی کہ مسلمانوں نے ہر صورت میں اسباب پہ یقین نہیں کرنا. کس پہ کرنا؟ اللہ پہ کرنا. تو اللہ کریم فرماتے کہ لقد مسرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا, ایسے دوڑ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ لوگ اسباب پہ یقین کرتے ہیں, عدد اور عدد پہ یقین کرتے ہیں کہ اتنے سارے ہیں. تو بجائے اللہ کریم نے پہلے مرحلے میں ان کو درس دے دیا صحیح اور پھر انکرج کر دیا واپس لے آیا. حالانکہ وہ تو ابتدا میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 12 صحابہ رہ گئے تھے 12,000 میں 12, لیکن مفسرین محدثین فرماتے کہ آپ لوگوں نے نام نہیں مینشن کرنے. ممکن ہے اس میں عمر کا نام نہ ہو تو عمر کے متعلق آپ کے خیال میں کچھ آئے گا, ممکن ہے اس میں ابوبکر نہ ہو کیونکہ وہ تو اللہ نے درد دیا تھا ساروں کو. تو اگر 12 کا آپ نے نام دیا باقی صحابہ کے متعلق لکیو ول امیجن لکیو ول تھنک اباؤٹ دیم, اور صحابہ کے متعلق تو غلط سوچنا ہی ایمان کو داؤ پر لگانا ہے. صحیح, کیونکہ صحابہ تو صحابہ ہیں, صحابہ ہیں. چاہے اس نے 5 منٹ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہ گزارے, ایک صحابی 5 منٹ کے لیے حضور کے ساتھ رہے دنیا بھر کے سارے اولیاء اللہ اس کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ صحبت ہی بڑی چیز ہے. اور کس کی صحبت پہ؟ اظہر کی صحبت بڑی چیز ہے اگر آصف صاحب کو مل جائے, اظہر جیسے بزرگ آدمی کی. صحیح, اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. اللہ نے اس کو بڑے عجیب انداز اور عجیب پیرائے میں بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تو شعیب علیہ السلام کے پاس رہے 10 سال. کتنے سال؟ 10 سال. اور کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرا رہے تھے. شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے. فارسی میں بکریاں چرانے کو کہتے شبانی, شبانی. صحیح, اور واپس آتے ہوئے راستے میں اس کو پیغمبری مل گئی, کلیم بن گئے, اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو گئے. تو علامہ صحبت کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیم ہی 2 قدم ہے. کیا پیاری بات کی کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر, صحبت کے لیے کسی شعیب کی ضرورت ہوتی ہے اور شعیب مل جائے تو شبانی سے کلیم ہی 2 قدم ہے, پھر جلدی آدمی کو مرتبہ پہنچ جائے. لیکن ہم بغیر صحبت کے بننا چاہتے ہیں, دین کے حوالے سے سارے لوگ بغیر شیخ کی صحبت کے بننا چاہتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں, یعنی میڈیکل کے لیے آپ نے کتنے سال پروفیسر کے صحبت میں رہنا ہے, تھیوری میں کتنا رہنا ہے, لیبورٹری میں کتنا رہنا ہے, اور پھر ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپرنٹسشپ میں کتنا رہنا ہے, 2 سال اپرنٹسشپ کرنی ہے, لیٹر آن یو ول بیکم ایم ڈی سرٹیفائڈ ایم ڈی اینڈ سو بی دی کیس آف انجینئر, بٹ ایز فار ایز دی کیس آف دین از کنسرن آپ نے 2-4 کتابیں اٹھائیں اردو انگریزی کے پڑھ لی اور مفتی بن گیا. سبحان اللہ, فضل و ضد خود گمراہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. اللہ بچائے رکھے. ستدعونا, کہاں ہوگا ہمارے سارے نوجوان, ستدعونا الى قوم اولی باس شدید, آپ کو کال دی جائے گی ایسے قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اولی باس شدید جو جنگجو لوگ ہیں تو کے ساتھ قتال کریں گے, وہ یسلمون یا وہ اسلام لائیں گے. فَإِن تُطِعُوا اگر آپ لوگوں نے اوبے کر دیا, یُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا تو دے گا اللہ آپ کو بہترین اجر. وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا, كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ جس طرح آپ نے منہ موڑ لیا تھا اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر, یُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو عذاب دے گا اللہ آپ کو دردناک عذاب. اب یہ بات اتنی زوردار ہوئی کہ ڈسیبل کو بھی فکر لاحق تھی کہ بھائی یہ لوگ تو ڈر کے مارے نہیں گئے تھے, ہماری تو آنکھیں نہیں. اندھے نے کہا کہ ہماری آنکھیں نہیں, لنگڑے نے کہا کہ میری ٹانگیں نہیں, بغیر ہاتھوں والے نے کہے میرے تو ہاتھ نہیں. لیکن حکم تو ان جنرل آ گیا, لا تو جنرلی اپلائی ہوتی ہے, لا تو جنرلی اپلائی ہوتی ہے. جب تک ایکسیپشن نہیں ہوتا تو پھر تو آپ نے لا کو لینا ہوتا. لا تو جنرلی اپلیکیبل ہے, ایکسیپشنز آر دیئر لیکن ایکسیپشن مسٹ بی ایکسپریسڈ ہیئر, دیٹ مسٹ بی ریٹن شیپ. اور اس لیے آپ قانون میں دیکھیں گے جہاں پہ ایکسیپشن ہوتا ہے تو وہاں کہتے ہیں پرووائڈیڈ. کیا کہتے ہیں؟ پرووائڈیڈ. اور قانون میں آصف صاحب ہم اس کا نام رکھتے ہیں پروویزو, صحیح کہ یہ پروویزو ہے اس میں یا ایکسیپشن ہے. صحیح بات میں آ گئی. بہت ڈسیبل لوگوں کو ان کو فکر لائق ہو گئی کہ یہ عذاب ہمیں بھی مل جائے گا کیونکہ ہم بھی تو جنگ میں نہیں گئے. تو اللہ کریم نے کلیئر کر دیا کہ نہیں, لیسال العامہ حرج, لیسال العامہ نہیں ہے اندھے پر یہ تکلیف, ولا علی العرج حرج اور لنگڑے پر کوئی وبال, ولا علی المریض حرج اور بیمار پر کوئی وبال. تو یہ ایکسیپشن کہ ڈسیبل, ہاں دے آر ایگزامپلڈ, وہ اس جنرل قانون سے ایگزامپلڈ ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کے, یُدْخِلُ جَنَّاتٍ داخل کرے گا اللہ اس کو باغات میں, تجری من تحتہا کے جاری رہیں گے اس کے اندر الانہار نہریں. وَمَن يَتَوَلَّ اور جس نے منہ موڑ لیا, يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ عذاب دے گا اس کو عذاب دردناک. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 10, آیت نمبر 10 میں بیعت کا تذکرہ گزر چکا ہے. ان الذین یبایعون کا انما یبایعون اللہ, جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے اصل میں وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں, اسے پلیج لے رہے ہیں. یہ جو بیعت ہوتا ہے اصل میں یہ پلیج کرنا ہوتا ہے, پلیج کرنا ہوتا ہے. آدمی از باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ, ہی مسٹ بی کمیٹڈ ٹو ہز سانگ اینڈ ٹو ہز پلیج. لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك, لقد اسلام کو کہتے ہیں لام موطئہ للقسم, لام موطئہ للقسم اس کا معنی ہے قسم بخدا, لام کا معنی ہے قسم بخدا. اور اس قد کو کہتے ہیں قد تحقیقی, تو لام ہے قسمی اور قد ہے تحقیقی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں قسم بخدا یہ یقینی بات ہے, تو ایک قسم یقینی اور پھر بعد میں کہہ دیا یقینی بات ہے, قسم بخدا یہ یقینی بات. تو ایک قسم یقین کے لیے, ایک قد ہے یقین کے لیے. شیخ مرحوم نے فرمایا ڈبل انجن اللہ نے لگا دیے, مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے ڈبل انجن لگا دیے. لقد رضی اللہ قسم بخدا یقینی بات ہے, رضی اللہ خوش ہو گئے اللہ تعالی عن المؤمنین مومنوں سے, اس جو بائعون کا جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے, تحت شجرت اس درخت کے نیچے, کیکر کا درخت, سپیکر کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں وہ جو جس کے لمبے لمبے وہ ہوتے ہیں کانٹے, میرے خیال میں یہاں کیکر ہوتا نہیں ان کو انگریزی. اچھا وہ پشتوں کا ایک ڈرامہ تھا ٹی وی پر, کیکر کیکر ہی کہتے ہیں. تو اب آپ کو کیا خیال ہے کہ پشتوں کوئی نہ کس قسم کی زبان ہے؟ اچھا ماشاء اللہ, تو پھر عبدالحق صاحب کے ساتھ اپنے گھر لگا رہی مولانا سے قدیم صاحب سے سیکھا. تو کیکر کے درخت کے نیچے, عربی میں اس کو کہتے ہیں ام غیلان, کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ام غیلان, تحت شجرت ام غیلان. امام بخاری نے حدیث نقل کی کہ ام غیلان کے درخت کے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ نے بیعت کر لی, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لو ماتن سرو ہی لو قاتل نہ ولو وحد. آپ کو پتہ لگ گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر آئی کہ اس کو شہید کیا گیا, اور میں نے بتا دیا تھا کہ عثمان کو کیوں بھجوایا گیا, یو مسٹ کیپ ان مائنڈ دو علتیں میں نے بتا دی. ابو بکر کو کیوں نہیں بھجوایا؟ عمر کو کیوں نہیں بھجوایا؟ ایک سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی ذاتی صفتی کے بڑے بردبار آدمی تھے. وہ ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر تھے, غصے نہیں ہوتے. کیونکہ جو آدمی میرے طرح غصے ہوتا ہے وہ ٹیبل ٹاک میں کچھ نہیں کرتا. ٹیبل ٹاک کے لیے آپ نے آصف صاحب کو بھجوانا ہے, صحیح. یہ غصہ نہیں ہوتا. اب ٹیبل ٹاک میں آدمی غصہ ہو جائے تو ٹاک کہاں ہو جائے؟ تو ایک تو یہ کہ بردباری تھی, تو بردباری تو حضرت عثمان میں بھی تھی اور ابو بکر میں بھی تھی رضی اللہ. لیکن دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان ساروں کے تو قبیلے وہ مدینے منتقل ہو گئے تھے, اور حضرت عثمان کا قبیلہ وہ سارے مکے میں تھے. طالب ولید وہاں تھے, ابو جان وہاں تھے, ابو سفیان وہاں تھے. یہ سارے بڑے سردار بنی امیہ کے لوگ تھے, بنو مخزوم تھے, جو ایک دوسرے کے ساتھ کلوز تھے. تو ایک مین کہ عثمان اکیلا بھی جائے گا کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا اس کے قبیلے کی وجہ سے, کیونکہ عربوں میں تو قبائلیت ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہے. یہ فلاں ٹرائب کا آدمی ہم نہیں برداشت نہیں کر سکے گا اس ٹرائب کا زور. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو بھجوایا, بعد میں پروپیگنڈا ہو گیا کہ عثمان کو صحیح کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لوگ تو بڑے نام اور ویلیوز کا تو انہوں نے جنازہ نکال دیا, سفیر کو یا امبیسڈر کو بھی وہ قتل کرواتے ہیں. میں نے بتا دیا کہ دو تین قسم کے لوگوں کو قتل نہیں کیا جاتا, فاسق کو, امبیسڈر کو اور مسٹری کو. ان کو پروٹیکشن دی جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیسر پہ حملہ کر دیا تھا وہ مسٹریز کے قتل کرنے کے پس منظر میں کیا تھا, کہ 10 صحابہ جو مسٹری پروگرام پہ گئے تھے ان کو شہید کیا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹیک کر دیا ان کو کہ آپ تو انسانیت سے بڑے دور چلے گئے ہیں. اب اگر یہاں مولوں پر حملے شروع ہو گئے, حکومت نے شروع کر دی, تو پھر تو سارے مسلمان دنیا میں ہنگامہ کرنا ہے. ہاں یہی ہے. اور آپ جیسے طالب جو موجود ہیں, حضور اسرات و السلام اٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر آپ اس کو عثمان یا اس کے قبیلے کی ذاتی عمل سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے, تو حضور نے فرمایا عثمان کوئی ذاتی کام میں توڑے گئے, وہ تو آن بہاف آف رسول اللہ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور آن بہاف آف رسول اللہ مین فار دی پرپز آف دین. تو اگر اس کو شہید کیا گیا ہے تو لو قاتلن ولو اوحدی, میں فائٹ کروں گا اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے اکیلا فائٹ کروں گا. صحابہ تو ایسے لوگ تھے, وہ سارے اٹھ گئے, انہوں نے کہا جی تامرنا ونقطع, آپ حکم دیں گے ہم اپنا سر کٹوائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا ان سے ایک نیا فلائٹ لے گئے. حضور کر گئے کہ ایک ایک آ کے تو صحاب ہوتا تھا, تو ایک ایک آ رہا تھا, ہاتھ میں ہاتھ رکھا, اللہ کو حاضر ناظر جان کر حضور اور اللہ کے حکم کی اتباع کروں گا, چاہے اس میں جان کی قربانی کی ضرورت ہی کیوں نہ پڑ جائے. تو اس کو کہتے ہیں بیعت الرضوان. کیا کہتے ہیں؟ بیعت الرضوان. اس لیے کہ اللہ کریم نے یہاں لفظ استعمال کیا لقد رضی اللہ, قسم بخدا یقینی بات ہے میں اہل حدیبیہ سے راضی ہو چکا ہوں, اہل حدیبیہ سے راضی ہو چکا ہوں, اللہ نے اس کی یقینی بات کر دی. کہ آپ لوگ حدیبیہ میں تھے, یہ جو بیعت آپ دے رہے تھے یہ کس چیز کی بیعت تھی جو آپ لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا؟ اس نے اور کس چیز کی بیعت تھی؟ موت کی بیعت تھی. سلامت محض نے کیا کس چیز کی بیعت تھی؟ ہم کیا پلیٹ دے رہے تھے؟ یہی پلیٹ دے رہے تھے کہ مریں گے, یہ پلیٹ دے رہے تھے, اور اس سے بڑھ کر پلیٹ تو کوئی اور ہے ہی نہیں. کیا کہا صحیح؟ آپ بھی وہاں اگر بیکری کے اندر یا اسکول کے اندر پلیٹ دے رہے تھے تو یاد ہے آپ, ہاں آپ نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر مسئلہ ختم کر دیا. کیا طرح سے پوچھے کیا رہ گیا تھا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین قسم بخدا یقینی بات ہے, رضی اللہ خوش ہو چکے اللہ تعالیٰ عن المؤمنین المؤمنوں سے, اذ یبایعون کا جب وہ پلج دے رہے تھے آپ کو, تاتا شجرا ام غیلان اور کیکر کے درخت کے نیچے, فعلم ما فی قلوبہم, اللہ کریم نے مشاہدہ کر دیا ان چیزوں کا یا ان راز کا جو ان کے دلوں میں تھا, فانزل السکینت علیہم, اللہ کریم نے اطمینان نازل فرمایا ان کے دلوں پر, وعفابہم, اور بدلے میں دے دیا ان کو فتحا قریبا, فوری کامیابی. خیبر کی کامیابی 3 مہینے بعد ان کو مل گئی, اور یہ اسے فلج کا اثر تھا. اللہ کریم نے فرمایا وہاں انہوں نے آپ کے ساتھ موت کا بیعت کیا تو ہم نے وہاں تو بچایا, یہاں ہم نے بطور محاورہ خیبر والا فتح دے دیا, اس کی وکٹری دے دی. صحیح. اور یہ درخت حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعد میں لوگوں نے اس درخت کے پاس نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھی. جس طرح مزاج ہوتا ہے انسانوں کا, یہ فلاں صاحب کی بیٹھک ہے. صحیح. پنجاب میں تو بہت سارے قبریں ہوتی ہیں, سبز چادر اس پہ ڈالی ہوتی ہے, اور لوگ قواریاں کرتے ہیں. آپ پوچھے بھائی یہ کس بزرگ کی قبر ہے؟ وہ کہتے ہیں بزرگ کی قبر نہیں, بزرگ کی بیٹھک ہے. بھائی بزرگ کی بیٹھک کیا مقصد؟ یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں یہ بزرگ کی بیٹھک. کہیں پہ کہ کسی بزرگ کے کپڑے دفن کیے ہوئے ہیں, کہیں کسی کے جھوٹے رکھے ہوئے ہیں, قبر بنائے ہوئے اور گندا چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ گندا چل رہا ہے. اور ہمارے ہاں ہزارے میں ایک قبر ہے بالکل روڈ کے کنارے, کسی بزرگ کا گدھا وہاں مر گیا تھا, اس کا نام ہی کھودا قبر ہے. لوگ جا کے دعائیں پڑھتے ہیں, ہاں نام اس کا کھودا قبر, اور سارے لوگ وہاں جا کے پیسے ڈالتے ہیں, بزرگ کا کھوتا مر گیا ہے. کھوتا مر گیا, اور چولی صاحب کے علاقے میں کوئی کلوں والی سرکار ہو, کوئی کتھیوں والی سرکار ہو, کوئی بلیوں والی سرکار ہو, ہاں بزنس اچھا ہے. آپ کا کوئی ارادہ نہیں؟ اللہ کرے آپ اللہ انل, آپ کو تو پہلے اپنا باپ مروائے گا, اس کے بعد تو اتنے پکے موحد ہیں کہ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك, اللہ خوش ہو چکے مومنوں سے, اذ يبايعونك تحت الشجرہ, جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے شجرہ اور درخت کے نیچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حج کے لیے جا رہے تھے, تو جب وہاں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ درخت معلوم ہے کون سی ہے, تو انہوں نے کہا یہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کلاڑا اٹھا دیا اور اس کو کاٹ کر وہاں دفن کر دیا کہ یہ شرک کا اڈا بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ شرک کا اڈا. اللہ رحم فرمائے, وہ تو ایک ہی جگہ تھی, اگر اگر کوئی عمر پنجاب آ جاتے یا سندھ, قدم قدم پہ شرک کے اڈے, اگر لاہور میں آ جاتے تو وہاں تو مرکز پیغام شرک ہے. حضرت علی عظیم رحمۃ اللہ علیہ کتنے موحد آدمی تھے, ایک لاکھ ہندوؤں کو موحد بنا دیا تھا, اس کے قبر کو لوگوں نے شرک کا مرکز بنا دیا ہے. داتا دی نکلی صحیح, اور وہاں پہ چاول پکتے رہتے ہیں. چوری صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کھائے, میں نے کہا شکر کرو تو کھانا حرام ہے, نظر لگا اللہ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم, اللہ نے نازل فرمایا سکینت اور اطمینان ان پر, وعاقبهم اور بدلے میں دے دیا ان کو فوراً فتحاً قریبا, قریب والے کامیابی اور وکٹری, وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اور اللہ نے ڈھیر سارے غنیمتیں دے دیا, خزانہ جو جمع کر رہے تھے, وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ کریم غلبے والا اور حکمت جاننے والا ہے, وَعَدَكُمُ اللَّهُ, وعدہ کیا ہے اللہ کریم نے آپ لوگوں سے, حدیبیہ کے پس منظر میں, حدیبیہ کے پس منظر میں اللہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ آج کا ناقابل تسلیم معاہدہ آپ نے تسلیم کر دیا. میں نے بتا دیا تھا کہ بظاہر وہ معاہدہ قابل تسلیم نہیں تھا. یہ بات کہ لا نعرف رحمان ولا رحیم, ہم اللہ کو میں رحمان مانتے ہیں میں رحیم مانتے, اور حضور نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ جسٹ اریز اٹ, اس نے اریز کر دیا. اب صحابہ تو آج بگولا ہو گئے, وہ تو غصے کہ مارے آپے سے باہر ہو گئے, یہ کیا بکواس کرتے ہیں, اللہ کو رحمان ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلیز سٹ ڈاؤن. انہوں نے کہا محمد کو, محمد تو مانتے رسول اللہ, نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے حضرت علی سے کہہ دیا ریس کریں, حضرت علی رضی اللہ نے ہیزیٹیشن سے کام دیا اور ایک جملہ کہہ دیا کہ اقرت بہ لسانی, جی میری زبان نے کہہ دیا آپ اللہ کے رسول ہیں, میری زبان نے کہہ دیا آپ اللہ کے رسول ہیں, وہ صدقت ہو جنانی, میرے دل نے تصدیق کی آپ اللہ کے رسول ہیں, وہ کتبت ہو جنانی, میرے قلم نے انگلی انگلیوں نے لکھ لیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بس یہی بات تھی. اب حضور نے فوراً باٹم لائن پک کر دیا کہ یہ ریز نہیں کرے گا. اب رحمان اور رحیم والا لفظ حضرت علی نے فوراً اریز کر دیا, لیکن رسول اللہ کیا, وہ رسول اللہ کو پرائیورٹی دے رہے تھے اللہ پہ, میں یہ سمجھتا نہیں تھا, لیکن وہاں تو بسم اللہ تھا اللہ واز انف, وہاں تو صرف صفات ہٹ رہے ہیں الرحمن الرحیم اللہ واز انف, لیکن یہاں تو محمد کی پوری پرائیورٹی باقی نہیں رہی. صحیح, ہذا ما عاہد علیہ محمد, تو محمد ہی واز اے سمپل پرسن, ہی واز اے سمپل ہیومن بینگ, نتنگ ریمینڈ دیئر ایز فار ایز ہز رسالہ اینڈ میسج از کنسرن. اس لیے حضرت علی نے ہچکچاہٹ سے کام لیا, تو حضور نے کہہ دیا کہ مجھے دے دیں, اریز کر دیا اور کہا کہ یہاں لکھے ابن عبداللہ, ہذا ما عاہد علیہ محمد ابن عبداللہ و سہیل ابن عمر, یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد ابن عبداللہ اور سہیل ابن عمر نے کیا ہوا ہے. اور پھر آرٹیکل نمبر دو, آرٹیکل نمبر دو جس نے لکھا تھا مقروض واپس کریں گے, ہم نہیں کریں گے, تسلیم تھا. حضرت عمر نے تبھی تلوار نکالی کہ ہم جنگ کرتے ہیں, ہم نہیں معاہدہ کرتے. حضور نے فرمایا پلیز ہیو یور سیٹ, کیپ فائٹ, بیٹھ جائیں بیٹھ. اور تبھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے سے حرکت ہوئی, عمر بھر وہ صدقات دیتا رہا, کیا دیتا رہا؟ صدقات دیتا رہا, نفل پڑتا رہا, روزے رکھتا رہا. جب کسی کو صدقہ دیتا تو اس سے کہتا میرے لیے دعا کرے وہ خود بھی ہماری گستاخی معاف ہو جائے. حدیبیہ میں جو حضور کے سامنے میں نے گستاخی کی تھی وہ معاف ہو جائے. عمر در وہ کہتا ہے یہ بات مجھے کھٹکتی رہتی کہ میں نے کیوں ایسا کر دیا, حالانکہ وہ بھی حضرت عمر کے ایمان کا تقاضا تھا, اس کا تقاضا تھا ایمان کا, لیکن وہ فلسفی کو نہیں سمجھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ ہیو یور سیٹ پلیز. مغانم کثیرتن اور ڈھیر سارے غنیمتیں, یا خزونہا وکان اللہ غزیزن حکیما, وعدکم اللہ وعدہ کیا اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ, مغانم کثیرتن ڈھیر سارے غنیمتوں کا, تا خزونہا جسے آپ حاصل کریں گے, تو عجل لکم آدے تو جلدی میں دے دیا آپ کو یہ خیبر والے غنیمتیں. یہ تو within 3 months within سے ان کو, اور اللہ کریم نے بند کر دیا یہود کے ہاتھ آپ سے. تو خیبر میں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہو رہی تھی, خیبر میں تو وہ لوگ سارے فورٹ فورس میں داخل ہو گئے, فورٹریسز جو ان کے تھے قلعے اس میں داخل ہو گئے, تو فیس ٹو فیس کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی. اللہ کریم فرماتے کہ ان کے دلوں میں میں نے روب ڈال دیا تو وہ اندر گھس گئے. سے ان کو, اور اللہ کریم نے منع کر دیا یہود کے آپ آپ لوگوں کے قتال سے, ولی تکون آیت للمومنین, اور اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ مومنوں کا عقیدہ تو ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں غنیمت اور کامیابی دے گا, لیکن یہاں یہود کو فورٹریسز میں دھکیل کر اللہ نے ایک نشانی ان کو بتلا دی کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے یہ ٹھیک ٹھاک کا پروسیس ہو رہے گی. وَلِتَكُونَ آيَةً لِلنَّاسِ, اور تاکہ یہ ہو جائے یہ ایک ویزبل نشانی مومنوں کے لیے, وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور آپ کو استقامت دے گا اللہ کریم صراط مستقیم پر. ہدایت کا معنی یہاں استقامت. اخرا لم تقدروا علیہا, اور دوسرے غنیمتیں لم تقدروا علیہا, جو تحال آپ اس پہ قدرت حاصل نہیں کر چکے, اس کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے. قد احاط اللہ بها, اللہ کریم انہیں غنیمتوں کا بھی احاطہ کر چکا ہے, وکان اللہ على کل شیء قدیرا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا, اور اگر آپ کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں کافر, لولوا الادبار, تو وہ پیٹ اور منہ پھیریں گے, ثم لا یجدون ولیا, پھر وہ نہیں ڈھونڈ پا سکیں گے اپنے لیے ولیا پروٹیکٹر, ولا نصیرا, اور ہیلپر. سنت اللہ التی, طریقہ اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ, قد خلت من قبل, جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور آپ کبھی نہیں پائیں گے اللہ کے سنت کے لیے کوئی چینج. وہو الذی, اور اللہ وہ ذات ہے, کف ایدیہم عنکم, جس نے بند رکھے کفار کے ہاتھ آپ لوگوں سے, و ایدیہم عنہم, اور آپ کے ہاتھ ان سے, ببطن مکہ, بطن مکہ میں مکہ کے پیٹ میں, یعنی حدیبیہ کے مقام پر, کہ آپ لوگ تو احرام میں تھے اور وہاں پہ اگر جنگ ہو جاتی تو یا سبحان اللہ پھر ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا کہ دیکھ یہ ٹیررسٹ دہشت گردی کے لیے آئے تھے. کیونکہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ مشرکین مکہ نے کوشش کی کہ حضور پاک کو کس طرح رکوایا جائے, کیونکہ اگر وہ مکہ آتا ہے ہمارے ساتھ ڈھیر ساری جنگیں بھی لڑی ہیں, اور ہمارے کیپٹل میں گھس آئے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی, چاہے وہ عبادت ہی کے لیے کیوں نہ آ رہا ہو لیکن ہماری تو ناک کٹ جائے گی. تو انہوں نے احابیش کے سردار حریث ابن علقمہ اس کو بھجوایا کہ آپ ذرا اسے کنوینس کر دیں کہ وہ واپس چلا جائے. اب جب احابیش کے سردار آ گئے اس نے دیکھا کہ بھائی ان کے پاس تو قربانی کے پیمنٹ نہیں, کیونکہ اس زمانے میں قربانی ہوتی تھی, کیونکہ کبھی کے حج کا حکم نہیں آیا تھا, ان کے پاس تو 70 پیمنٹ جن کے گلے میں علاقے بن گئے ہیں, اس نے تو دیگر ہمارا الحرا یہ ہر کو جس وہ لوگوں کے حرام میں ہیں, ان کے ساتھ ایک ایک تلوار ہے جن کے لیے وہ تو برا پورا. تو حدیث کے سردار اس کو سمجھا کہ بھائی دم ٹو تو مکہ ٹو پرفارم دیئر عمرہ, کیونکہ ان کے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں, حالانکہ مشرکین مکہ نے یہ پتا کہلا تھا کہ یہ جو ایبیسینین ہیں یہ افرو امریکن, یہ تو سادے لوگ ہی جذباتی قسم کے, محمد ان کی بات کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بغیر یہ لگ پڑیں گے ان سے. لیکن حدیث کے سردار نے تنبیدی سے کام لے لیا, اس نے آتے دے دیا بھائی آپ جاہل لوگ ہیں, چھوڑوں کو وہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں, کوئی عبادت سے بھی کسی کو منع کرتا ہے. تو انہوں نے پھر بنو قزاعہ کے سردار بدیل ابن ورقا سے کہہ دیا کہ آپ جائیں. کس سے کہہ دیا؟ بدیل ابن ورقا, بنو قزاعہ بہت فائٹر کے ان کا قبیلہ ہے. اس نے آتے اس نے بھی جو دیکھ لیا, اس نے آتے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہم ساتھ نہیں رہیں گے, وہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں, آپ لوگ خامخواہ شر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ پتہ بھی صحیح جگہ پہ نہیں پڑ رہا. پھر میں طائف کے سردار نوحیم بن مسعود اس کو بھجوایا کہ آپ جا کر اسے کنوینس کریں کہ پلیز پلیز, یعنی کوئی خفیہ ڈیل ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور آدمی سعودی عرب پہنچ جائے. یہ خفیہ ڈیل کا مسئلہ پرانے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے. صحیح تفاصیل کس کو بھی معلوم کی ہوتی کہ تفصیل کیا ہے, یہ سے بھجوایا گیا. تو اس سے کہہ دیا کہ آپ ذرا خفیہ ڈیل کروا دیں کہ رسول پاک واپس چلا جائے. صحیح تو ہماری بھی عزت رہ جائے گی اور جنگ بھی نہیں ہوگی. وہ جب آ گیا اس آدمی نے خوب کوشش کی کہ حضور کو کنوینس کر کے, حضور نے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. واپس کیوں جاؤں, میں نے احرام, میرے ساتھیوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے پاس کیمل ہیں ہمارا عبادت کے لیے. یہ تو دنیا میں پہلی بار یہ بات ہو رہی ہے کہ عبادات سے کسی کو روکایا جا رہا ہے. اب ہمارے ہندوستان کے تعلقات تو کبھی اچھے نہیں رہتے, کہ رہتے ہیں اظہر کے تعلقات ان کے ساتھ ذرا ٹھیک ٹھاک تو کبھی تعلقات, لیکن کبھی پاکستان نے سکھ یاتریوں کو آنے سے منع کر دیا. ہندوستانی سٹیزن نے نہیں کہ بڑا ریسپشن دے دیتے, جگہ چڑھائی ہوتی ہے واگا بارڈر پر. صحیح, اور ہمارے لمبی داڑھی والا مسٹر پریزیڈنٹ وہ ایڈریس کرنے آ جاتے ہیں لاہور میں. صحیح, اور اس طرح وہ جو جاتے ہیں وہاں کہاں, ہم وہ نہیں کہیں جو بن جاتے ہیں, صرف یہ مدار لوگ جاتے ہیں, یہ بستی نظام الدین جاتے ہیں. صحیح, لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں شرک کرنے, لیکن جاتے ہیں دین کے نام پر, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شرک کرنے. صحیح, حضرت خواجہ احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ ہاں کیا کرتے ہیں, تبلے بجاتے دم دم دم دم دم قوالیاں. صاحب نے قوالی والی تو کوئی نہیں دی, اور وہ قوالیاں ساری کفر اور شرک کے مبنی ہوتی. وہ تبلے تو ایک جانے, وہ کہتے ہیں مولا اے علی او شیر خدا میری کشتی پار لگا دے. بھائی وہ کون ہوتا ہے کشتی پار لگانے والا, صرف اللہ بھی کشتی پار لگا دیتا ہے. ویسا آپ نے خوب سنی ہے لیکن اقرار نہیں کرتے. میں نے بھی سنی, مجھے پتا نہیں تھا. وہ چلا گیا, وہ قوالی اس کی بڑی مشہور تھی, وہ خالص شرک. اللہ ہی جانے کون بشر ہے. وہ رسول پاک کے متعلق وہ کہہ رہا تھا کہ بشر مشر نہیں ہے, پتہ نہیں کوئی اور چیز. قرآن کریم کہتا ہے انما انا بشر یوحی الی, میں انسان ہی ہوں. یہ کس نے کہہ دیا, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم. یہی تو کفر شرک ہے. شیخ مرحوم نے تو تبھی ایک بڑے ان کے مناظر تھے, وہ اچھرا میرے دیتے اس کو معلوم ہے اس کا نام, تو وہ اچھرے والے سے کہہ دیا کہ بدبخت جب حضور تشریف لائے تو آپ کیا بکواس کرتے ہیں. صحیح, کہا حضور تشریف لائے وہ اٹھ کھڑا ہوا, سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, اور اٹھے اٹھے وہ بیان جھاڑ رہا ہے. شیخ نے پیچھے سے مار دیا, شیخ کون گئے, اس نے پیچھے سے لاٹھی مار دی کہ بدبخت اتنے بے ادب حضور تشریف لائے آپ ابھی بھی اپواس کر رہے ہیں. بس یہ لوگوں کو ایک دندے میں ڈالا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں سے یہ تصورات نکل آئے ہیں. نور تھے بشر تھے فلاں تھے فلاں تھے, مردے سنتے ہیں نہیں سنتے. شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے شریف سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا تقریر کے دوران, حضرت مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں, اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کچھ کام ہے ان سے. اس نے کہا جی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کہا یہ ایمان یاد کا مسئلہ تھوڑا ہے, آپ سے اللہ پوچھے گا کیا کیا کیا عقیدہ تھا. اس نے کہا جی میں بس مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں. شاہ صاحب تو بڑے مزاحی تھے, ویڈیو پارو جی ٹو مولانا صف الدین سیف لاہور میں تھے. تو اس نے کہا کہ ارے بھائی مجھے کیا پتا ہے سنتے کہ نہیں سنتے مردے ہماری باتوں کو, میں تو 30 سال سے زندہ لاہوریوں کے سامنے بول رہا ہوں یہ نہیں سنتے. بڑی مشہور بات. اور ملتان میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, جب پاکستان قومی اتحاد تھا اس میں یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, اعلی حدیث بھی تھے اور بریلوی بھی تھے. صحیح, تو بلکہ صاحب تھے جی, بڑے ٹیکٹکس والے آدمی تھے. وہ لوگوں کو اکساتے رہتے کہ مجھ سے آپ سے یہ پوچھیں فلاں سے یہ پوچھیں, کیونکہ آپ اس میں جھگڑا ہو جائے. تو وہ بریلیوں کے چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اعلی حدیث کے چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت مردے باتوں کو سنتے ہیں, اس سے تو وہی بڑے زیرک آدمی تھے. اور اس نے نورانی میاں کو اس طرح اشارہ کر دیا کہ ان کے تو سارے مردے سنتے ہیں. صحیح, اعلی حدیث کو اشارہ کر دیا ان کا کوئی مردہ بھی نہیں سنتا, یہ لکھمی صاحب بیٹھے تھے اس کا کوئی مردہ, اور ہمارے کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے. جن کو اندر اللہ سنانا شاید وہ سن جاتے ہیں. کیسی پیاری بات ہے. اور پھر دوسرا سوال کیا کہ جی رسول اللہ علیہ السلام نور تھے یا بشر. تو ان صاحب نے کہا بھائی یہ تو اس کی توہین ہے, وہ تو نور و بشر دونوں کے سردار تھے. اسی پر کہا جی آپ لوگ صلوات و سلام پڑھتے ہیں. تو ان سب نے اس بات کو ذرا دوسرے انداز سے لے لیا کہ بھائی بغیر درود کے تو ہم نماز کو نہ مکمل سمجھتے ہیں. یہ ہوتی عقل مندی کی بات. ہم خواب میں بھی مصیبتیں پیدا کر لیں تو صاحب اب بھی حکمت ہے سرکار میں قبل صدید اس کو آدمی بات بھی حق کر دے اتنا بھی پیدا چاہیے ہوتا ہے. چاہیے ہوتا ہے نہیں آپ کا رسوئی صاحب پرانا حال ہے. الذي كف ايديهم عنكم الله ذاته جس نے منع کر دیا ان کے ہاتھ آپ کے جگڑے سے اور آپ کے ہاتھ ان کے جگڑے سے بطن مکہ میں. تو میں نے بتلا دیا کہ جب نائب ابن مسعود آ گئے تو اس نے کنوینس کرنے کی کوشش کی, حضور نے انکار کر دیا, واپس گئے اور آل مکہ کو سمجھایا کہ بھائی چھوڑو ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ لڑنا چاہیں تو لڑ بھی نہیں سکیں گے کیونکہ میں نے قیصر کے دربار دیکھا, میں نے کسرا کا دربار دیکھا ہے, میں نے یہ عزت و احترام کہیں نہیں دی کہ جو محمد کے ساتھی اس کو دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ٹوٹتے ہیں تو اس کے ٹوٹ کو اٹھا کر اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں, وہ وضو بناتے تو پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. تو ایسے لوگ تو جان نچاور کریں گے, خاک آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. بازار میں آ گئی اور تنعیم کی طرف سے 80 لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ صبح کی نماز کے وقت حملہ کر دیا اور صحابہ کیونکہ حرام میں تھے وہ لڑ تو سکتے نہیں تھے تو ان کو پکڑا اور حضور کے سامنے پیش کر دیا 80 لوگوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے بیٹے ہم عبادت کے لیے آ رہے ہیں اور ایک تو ہم احرام میں ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, آپ ہمیں چھیڑے نہیں, رہا کر دیا سارے, میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا حشر کر دیتا ہوں. اور چور صاحب آتا ہے رات کے وقت 50 لوگ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیمپ پر پتھراؤ کرتے رہے اور حضور صحابہ نے پکڑ دیا ان 50 کو بھی. حضور نے رات بھر تو اپنے پاس رکھا, ان کو کھلایا پلایا بھی اور صبح ان کو چھوڑ دیا کہ بھائی جائیں, ہم کوئی جگہ میں نہیں آئے جگہ نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہوئے تو ایسی حالت تھی کہ اگر تھوڑا سا کوئی حرکت کر جاتا تو جنگ ہی جنگ تھی. وہ تو بس جلتی پر کیا کہتے ہیں تیل ڈالنا, وہ تو جلتی پر تیل ڈالنا تھا. ایسا ہنگامہ ہو جاتا کہ دنیا بھر میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو جاتا. سورہ المائدہ نمبر 11 کہہ لیا یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذکروا نعمت اللہ, یاد کیجئے اللہ کی نعمت آپ لوگوں پر. اذ ہم قوم, جب ایک گروپ نے ارادہ کر دیا تھا, یبسطو الیکم ایدیہم, کہ وہ دراز کر دیں, بس کا منع دراز کر دیں اپنے ہاتھ آپ لوگوں کا, یعنی مین کہ آپ کے ساتھ قتال شروع کر دیں. یہ حدیبیہ کا ذکر ہو رہا ہے. یبسطو الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم, اللہ کریم نے ان کے ہاتھ بند رکھے آپ سے. واتقوا اللہ, اور ڈریے اللہ تعالی سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور خاص اللہ پہ اعتماد رکھے مسلمان لوگ. تو یہاں پہ سورہ مائدہ میں بالکل یہی تصور دیا جا رہا ہے کہ اللہ کریم نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے, انہوں نے تلواروں سے حملہ نہیں کیا, آپ لوگوں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا. تبھی تو اللہ کریم دو بار کہہ دیتا ہے سورہ فتح میں فانزل السکینہ علیہم, فانزل السکینہ علیہم, کہ میں نے آپ لوگوں کو کنٹرول کیا رکھا. ورنہ حالات ایسے تھے کہ وہاں کنٹرول رکھنا جتنا زم پاسبل. ایسے حالات میں کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے, عبادات کا مسئلہ, ویسے بھی یہ ریلیجس سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں نا اس میں آدمی بڑا جذباتی ہوتا ہے. کیوں؟ باقی چیزوں پر تو آدمی کچھ نرمی دکھا رہتا ہے, لیکن ریلیجن کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آدمی جذباتی ہو جاتا ہے. وہاں تو پیچھے سے ایسا شاک آدمی کو لگ جاتا ہے کہ آدمی بس جمپ کر دیتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا تھا انزل السکینۃ علیہم, میں آپ کو کنٹرول کرتا رہا. تو واپس اپنے سبق, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت تو وہاں تھی, مجھے دیکھیے, جب آپ لوگ مختلف میدانوں میں ان پہ غلبہ حاصل کر چکے تھے تو ایک ایسی قوم جس نے 6-7 بار ایک دوسری قوم کو ناکامی سے ہمکنار کیا ہوگا وہ ان کے ایسے شرائط تسلیم کرے گا جو مسلمان تسلیم کر رہے تھے. اللہ کریم فرما رہے تھے کہ یہ میں آپ کو کنٹرول کر رہا تھا, ورنہ آپ کے لیے جب آپ لوگ ان پہ غالب تھے, آپ لوگوں نے ان کے کئی بار بنایا تھا, آپ ایسے تشریح تسلیم کر رہے تھے, یہ میں کنٹرول کرتا ہوں. من بعد ان اصبرتم علیہم وان اللہ تعملون بصیرا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال کو واچ کرنے والا تھا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والہ واصحاب اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، الله خير الحافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين آئے وہ لوگ ہیں، کفروا جو کفر کر چکے ہیں، وصدوکم اور آپ کو منع کر چکے ہیں، انل مسجد الحرام مسجد حرام سے، والہدیہ اور انہوں نے منع کر دیا ہے الہدیہ حرم کے پریزنٹس، حرم کے تحفے، مینز وہ کیملز جو حرم کو وہ ساتھ لے جا رہے تھے، وہ کیملز جو قربانی کے لیے لے اس کو کہتے ہیں ہدیہ، والہدیہ معکوفن سالت میں کہ اسے بند کیا گیا تھا، یبلغ محلہ اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ پہ جا پہنچے. اب حرم کے ہدیے کا محل کون سا ہے، اس کی جگہ کون سی ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کے ایک آیت کو لٹرلی لیتے ہیں کہ جس کو سیز کیا جائے، جس کو بند کیا جائے، جس کو حرم میں نہ چھوڑا جائے اور وہ کران کرنے جا رہا ہو، اپنے ساتھ اپنا مویشی خود لے آیا ہو اور راستے میں اسے بند کیا گیا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کہ آپ حرم نہیں آ سکتے، تو اس حیوان کو بھجوانا ہوگا بیت اللہ کے ہاں. ثم محلھا الی البیت العتیق، وہ قرآن کریم کی آیت لٹرلی لے رہا ہے کہ ویسے تو منحر ہے، قربانی کی جگہ ہے منا، لیکن محصرین، محصرین کا معنی جن کا احصار کیا گیا ہے، جن کو بند کیا گیا ہے، ان کے مویشی وہ بھجوائے جائیں گے بیت اللہ کے قریب ذبح کیے جائیں گے. اور امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم محلھا الی البیت العتیق، یہ لٹرلی مراد نہیں، چونکہ حرم اور اس کے متعلقات سارے بیت اللہ ہی قرار دیے جاتے ہیں، منا عرفات، کیونکہ سارے اس کے لوازمات ہیں، صحیح. جبکہ حیوانوں کے لیے ایک جگہ متعین ہے حج میں اور وہ ہے منا، کہ وہاں ان کی قربانی ہوتی ہے، تو امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک اسے بھجوایا جائے گا. ونساؤں مؤمناتن، اور عورتیں مؤمن، لم تعلمو، جنہیں آپ جو آپ کو معلوم نہیں تھے مکے کے اندر، ان فتحوہم کہ آپ انہیں پامال کر جائیں گے، فتصیبکم منہم مغرۃن اور پہنچاتے آپ لوگوں کو منہم المومنوں کی وجہ سے مغرۃن تکلیف بغیر علم، سوچے سمجھے بغیر، لیدخل اللہ فی رحمتہ، لیدخل اللہ تاکہ داخل کر دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں من یشاء جس کو وہ چاہے، ولو تزیلوا اور اگر یہ مومن مرد اور مومن عورتیں، اب یہ ہے ایک علت، آپ لکھیں اپنے پاس کہ حدیبیہ کے معاہدے کی ایک چوتھی علت یہ تھی کہ اللہ کریم نے اس حالت میں ان کو جانے کا حکم کیوں نہیں دیا کہ اندر جاؤ، کیونکہ قریش مکہ وہ سیریس تھے جنگ کرنے میں، وہ جنگ کرنے کے لیے سنجیدہ تھے، اور جنگ ہو جاتی تو وہاں جو ضعیف مسلمان ابھی تک رہ رہے تھے ان کا بھی بیڑا غرق، کیونکہ رسول پاک کو مسلمانوں کو تو ان کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی قتل کیے جاتے، تو اللہ کریم فرماتے اگر وہ نہ ہوتے تو پھر مسئلہ دوسرا ہوتا، میں نے آپ کو جو رکوایا کہ واپس جائیں، میں نے آپ کو رکوایا کہ ابھی واپس جائیں، اس حالت میں داخل نہ ہوں، کیونکہ قریش جنگ کے لیے سیریس ہیں اور جنگ چڑھ گئی تو مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، صحیح. تو فرمایا اب آگے کہ لو تزیلوا لغضبنا الذین کفروا، لو تزیلوا اگر وہ لوگ جانب ہو جاتے، لغضبنا الذین کفروا تو ہم غضب دیتے ان لوگوں کو جو کفر کر چکے تھے، لغضبنا الذین کفروا ہم غضب دیتے ان لوگوں کو جو کفر کر چکے تھے. تو کبھی کبھار مسلمانوں کی وجہ سے کافروں کے ساتھ جنگ کرنا بھی ناجائز ٹھہر جاتا ہے، اور اس کے لیے فقہ میں ایک اہم چپٹر ہے، اس کو کہتے ہیں تطرس بسبیان المسلمین، تطرس بسبیان المسلمین، مسلمانوں کو ڈال بنانا کہ فرنٹ پر وہ ہو تو پھر مسلمان فائر نہیں کر سکیں گے، صحیح بات ہے نا. یہ مثلا انڈیا اور پاکستان کا جنگ، پاکستان کی جنگ ہو، صحیح، تو وہ مسلمانوں کو فرنٹ پہ لے آئیں اور پاکستانی مسلمانوں کو پتہ لگ بھی جائے کہ یہاں فرنٹ پہ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ ہیزیٹیشن کریں گے، وہ فائر نہیں کریں گے کہ بھائی مسلمان مرتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو انہوں نے ڈال بنا دیا ہے، انہیں شیلڈ بنا دیا ہے. تو اس عمل کو کہتے ہیں التطرس بصبیان المسلمین, مسلمانوں یا ان کے بچوں کو شیلڈ بنا دینا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسے مسئلے سے مسلمان دو چار ہوئے تو پھر فائر کرنا جائز نہیں, اس لیے کہ مسلمان مریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز کہ کیفیت جنگ کی کیا ہے, اگر مسلمان فائر نہ کریں تو کافر غالب آ جائیں گے, ان کے علاقوں پہ قبضہ کر جائیں گے, ان کی عزتیں خاک میں ملا دیں گے, ان کی عزتیں خاک میں ملا دیں گے. تو وہاں پہ ایک حدیث ہے منقتی لیے بھی بلیتین فلیختر احونہما, حضور پاک فرماتے جو دو مصیبتوں کے درمیان گر جائے, صحیح, تو جو لائٹ اور سلائٹ ہے اسی کو لے لے اور بڑے کو دبائے, اسی کو لے لے اور بڑے کو دبائے. اب وہ مسلمانوں کے وطن میں داخل ہو جائے, ان کے علاقے کو بھی قبضہ کرے, ان کے پراپرٹی کو بھی قبضہ کرے, ان کو شکست بھی دیں, تو بہت بڑی ضرر ہے بنسبت ان مسلمانوں کے مرنے کے جن کو شیلڈ بنا دیا گیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یو آر انٹینشن مسٹ بی ٹو ہٹ دی کفار اینڈ ڈس بلیور, کہ میں کفار کو مار رہا ہوں, اگر غیر ارادی طور پر درمیان میں مسلمان مرتے ہیں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں. یہ امام صاحب اللہ علیہ کا مسئلہ ہے, اینڈ دیٹس اے ٹیکنیکل ون. لیکن اگر ایسی حالت میں مسلمان مر گیا تو مسلمان کی موت تو رائے گاہ نہیں جاتی, مسلمان کی موت رائے گاہ نہیں جاتی, ضائع نہیں جاتی. کیا بلڈ منی یہ واجب ہے ان مسلمانوں پر, کہ ان مسلمانوں کے لیے امام سفیان ثوری فرماتے ہیں, سفیان ثوری رحمہ اللہ, وہ بھی ایسے مجتہد ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ یا امام شافعی. تو سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ دیت واجب ہے, بلڈ منی ادا کرنی ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر غیر ارادی طور پر مسلمان مر گیا, اس کا ارادہ نہیں تھا مسلمان کو مروانے کا, یہ تو کافر کو ہٹ کر رہا تھا درمیان میں, اس نے مسلمان کو شیلڈ بنا دیا تھا, وہ بھی مر گیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نتنگ, پھر تو کچھ نہیں. لیکن اگر کسی نے مسلمان کو پہچانا بھی اور پھر بھی اس کو ہٹ کر دیا, بچایا نہیں, جس کو شیلڈ بنا دیا گیا تھا, جس مسلمان کو اس جانب کے مسلمانوں نے اس کو مسلمان پہچانا یہ مسلمان ہے اور ہٹ بھی کر دیا, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلڈ منی بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے, دو مہینے روزے رکھنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی جنگ میں ریوڑیاں تقسیم نہیں ہوتی, صحیح, وہ ٹیکنیکلی بات کرتا ہے کہ جنگ میں ریوڑیاں تقسیم نہیں ہوتی, اب جب جنگ میں ہے تو مرتے رہیں گے, صحیح, اب ہم تو انہیں نہیں مروا رہے, وہ پنس گئے تو ہم کیا کریں, وہ پنس رہے ہیں تو ہم کیا کریں, کفار کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیل مجھے مار, چونکہ آپ نے ان کو شیلڈ بنا دیا تو ٹھیک ہے آپ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں. نظر میں آ گئے تو یہ لکھی لو تزیلوا لغضبنا الذین کفروا, اگر وہ لوگ ایک جانب ہو جاتے ہیں مسلمان, لغضبنا الذین کفروا, تو پھر ہم عذاب دیتے کافروں کو, منہم ان میں سے عذابا علیما, دردناک عذاب. پھر آپ کو کبھی نہ کہتے کہ ابھی آپ واپس جائیں, چلو آئندہ سال عمرہ کر دیں, نہیں, ان مسلمانوں کو بچانے کی خاطر میں نے حکم دے دیا کہ نہ جائیں, بس واپس چلے جائیں, نہ جائیں, بس واپس چلے جائیں. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ, اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ, حمیۃ الجاہلیہ, جب ڈال رہے تھے کافر اپنے دلوں میں الحمیۃ, ایگو والی بات, حمیۃ کا معنی ایگو والی بات, حمیۃ الجاہلیہ, اور وہ ایگو بھی جاہلیت والی ایگو. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, اب دیکھیے جب مسئلہ ایگو کا آ جاتا ہے ایک جانب سے تو دوسری جانب سے بھی ایگو وہ بیدار ہو جاتا ہے, اس میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے. اب کافروں نے تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اپنے ایگو کا مسئلہ بنا دیا تھا, اب تبھی تو 1400 صحابہ نہیں مان رہے تھے معاہدے کو, کیونکہ جب ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے یا سبحان اللہ, پھر تو حق مق درمیان سے اڑ جاتا ہے, پھر تو مسئلہ آدمی نے اپنے ایگو کو ثابت کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے کہ انہوں نے تو جاہلیت والے ایگو کا سہارا لے لیا تھا, اب جاہلیت کے ایگو کے سہارے آپ بھی ایگو کے شکار ہو جائے اور اپنے مسلمانوں کو بھی اندر قتل کر دیں, صحیح. تو اللہ کریم فرماتے کہ انہوں نے ایگو کا مسئلہ بنا دیا, میں نے رسول پاک کو اطمینان دے دیا, اس کے دل کو سیٹسفیکشن دے دیا. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے پیغمبر پہ، وعلی المؤمنین اور مومنوں پہ، والزمہم کلمۃ التقوی، اور اللہ کریم نے الزمہم کلمۃ التقوی ان کو لازم ملازم بنا دیا تقوی والے بات کے ساتھ، وکانوا حق بیا، اور یہ مسلمان تقوی والے بات کے زیادہ حقدار ہیں، وعلیہ، اور یہ تقوی کے آل ہیں، اور یہ تقوی کے آل ہیں۔ تو وہاں پہ تقوی کا تقاضا کیا تھا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بظاہر تو وہ ناقابل تسلیم بات تھی، لیکن وہاں پہ تقوی والی بات کیا تھی، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ جو بھی حکم ہے ہم کریں گے، جو بھی حکم ہے وہ کریں گے۔ تو اس کو اللہ کریم نے کلمۃ التقوی کہہ دیا، اس کو کہ وہاں آپ نے اپنی بہادری نہیں دکھانی، وہاں آپ نے اپنی بہادری نہیں، نہیں ہم تو لڑیں گے، اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں کلمہ تقویٰ یہ ہے۔ وہ پاکستانی فوج والے وہ تو صحیح نہیں کہہ سکتے، ایز یوور تو کہتے کہ اجور، صحیح ہے، تو وہاں پہ کلمہ تقویٰ یہ کہ اجور، جیسے تھے اسی پوزیشن پر واپس آ جائیں، اس کو کہتے کلمہ تقویٰ، کیا کہتے ہیں، کیونکہ اگر آرمی کے اندر ریزننگ شروع ہو جائے کہ وائی ایز یوور، آرمی تو رہی نہیں، آرمی تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایڈوانس تو ایڈوانس، اور ایز یو ور تو ایز یو ور، بیک ٹو یور پریویس پوزیشن۔ ہاں، تو آرمی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہی ہے کلمۃ التقویٰ، جنگ کے میدان میں اپنے ریزننگ نہیں کرنی۔ قرآن کریم نے اس لیے دوسری جگہ فرمایا ولا تنازع، ہوا ریزننگ نہ کریں جنگ کے میدان میں، فتفشلوا وتذهب ریحکم، آپ میں بزدلی پیدا ہو جائے گی اور آپ کا دبدبہ ختم ہو جائے گا، کہ بھائی وہ تو آپس میں لڑ پڑے ہیں، وہ تو آپس میں، بس وہاں تو آپ امیر کو دیکھیں، ہاں بعد میں اس کو کورٹ مارشل کروا دیں، صحیح، بعد میں کرنل صاحب کو کیا کروا دیں، کورٹ مارشل کروا دیں، کیس کرنل نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، اس کی اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی، ٹھیک ہے، ہاں کیا بھی یہ ان بدبختوں نے قرآن سے سیکھ لیا، پتہ نہیں انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے گرینڈ ہال میں۔ اکانو حق بیا و آلہا، اور یہ حقدار ہیں اس کلمۃ التقویٰ کے اور اس کے آل ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، تاکید سچا کر کے دکھایا اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ، الرؤیا وہ ویژن اور وہ خواب، وہ خواب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خواب اور ویژن کے اساس پہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے تھے، کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا ہے، ساتھیوں سمیت بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ شیو بھی کر رہے ہیں یا بالوں کو کٹوا رہے ہیں اور ذبح بھی کر رہے ہیں، تو ایک مل کے بھی شڑ گو، کیونکہ پیغمبر کا خواب وہ خواب نہیں ہوتا، وہ معجزہ ہوتا ہے یا حکم ہوتا ہے، جس طرح جاگے میں حکم آتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ویژن میں دیکھ لیا کیا کہ ہاتھ میں چھرا ہے، بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس نے اس کی تعویل نہیں کی، بس لٹرلی لے لیا اس نے، کیونکہ اس کو پتہ ہے پیغمبر کا خواب ہے، یہ کیا ہے، پیغمبر کا خواب ہے، اسے تعبیر کی ضرورت نہیں، لیٹر آن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس خواب کو تعبیر کی ضرورت ہے، اس خواب کو آپ کو ٹریس میں بھی کامیاب ہو گئے، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، بس آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، صحیح، بچے کو قربانی کرنا مقصود نہیں تھا، صرف انٹینشن کرنی تھی، آپ نے کر دی، چورا بھی اٹھایا اور گلے پر پیرا بھی، گلے پر، وفدینا بذبح عظیم، سلام علی ابراہیم، اللہ کریم فرماتے ہم نے بدلے میں اسے ایک بہت بڑے قربانی سے نوازا، تو بڑی قربانی تھے، تو ایک لیمب قربانی تھا تھی، ایک لیمب کی، لیکن اتنی بڑی کہ قیامت تک جاری رہی اور جاری رہے گی، ہر سال کتنے کروڑوں حیوانات عید الاضحیٰ میں ہم ذبح کرتے ہیں، اللہ اس لیے اللہ کریم نے اس چھوٹے سے لیم کو بذبح عظیم کہہ دیا، کہ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو بہت بڑا ذبیحہ دے دیا، ایسا ذبیحہ یا سبحان اللہ، کہ ہندوستان میں یہ خلیل صاحب والے یہ ہندوؤں کی پرواہ کیے بغیر کھاؤ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، کہ بسم اللہ اللہ اکبر، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، وہ ہمارے جنرل سے کسی نے کہہ دیا کہ وہ ان کے وزیر دفاع کا بیان آیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جلد یا بدیر ایک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم ہیں، تو یہاں کے کسی جرنلسٹ نے اسے کہا کہ آپ اس فلسفے کو مانتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، تو وہ جنرل بھی تو گوریلا ہے، وہ بھی تو تحفظات نہیں رکھتا، وہ ریزرویشن کا نہیں قائل، وہ گوریلا جنرل، گوریلا جنرل تو سوچتا بھی نہیں، وہ تو بات ہی کرتا ہے، اس نے کہا ہم اور وہ کیسے ایک قوم ہیں، ہمارا ایک خدا ہے، ان کے 33 کروڑ ہیں، ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں وہ اس کی پوجا کرتے ہیں تو کیسے قوم انہوں نے احتجاج کر دیا, انہوں نے ہمارے دین کی توہین کی. اس نے کہا نہیں, اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر تو توہین ہے. توہین تو وہ ہوتی جنہیں آپ نے کسی کو بلیم کر دے, اگر ایسا نہیں ہے تو بتائیں, اور اگر ایسا ہے تو پھر تو میں نے سچ کہہ دیا ہے کہ ان کے 33 کروڑ خدا ہیں اور ہمارا ایک ہے, اور ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں. لقد صدق اللہ رسولہ الرویا, سچا کر کے دکھا اپنے پیغمبر کو الرویا اس کا خواب, حق یقین اعتبار سے لتدخلن المسجد الحرام, اور یہ پروویژن لتدخلن المسجد الحرام کہ آپ داخل ہوں, اگر اللہ نے چاہا حالت میں کہ ہوں گے محل رؤوسکم, آپ شیو کرتے رہیں گے اپنے سر کے بالوں کو, ومقصرین اور آپ کاٹتے رہیں گے اپنے سر کے بالوں کو. تو حلق یعنی شیو کرنا یہ سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دے دی بال کٹوانے کی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام سے نکلتے وقت کبھی بال کٹوانے. تو اس لیے علماء فرماتے کہ شیو سنت ہے اور کاٹنا جائے. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, آپ ڈریں گے نہیں. فعلم ما لم تعلموا, اللہ کریم نے جان لیا وہ جو کچھ آپ نہیں جان اور سمجھ رہے تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, تو اللہ کریم نے دے دیا آپ لوگوں کو اسی کے فوراً فتحا قریبا, قریبی فتح خیبر والا. قریبی فتح خیبر والا جو 3 مہینے کے اندر اندر ہو گیا. هو الذي اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, اب یہ رسول پاک کو کنسول کر رہا ہے, رسول پاک کو اور اس کے صحابہ کو کنسول کر رہا ہے, کیونکہ ناقابل تسلیم معاہدہ تھا صحابہ ناقابل تسلیم اور صحابہ تسلیم کر دیا. اور دوسری بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رسول اللہ جو اریز کر دیا تھا اس کے احتجاج پر, سہیل ابن عمر کے احتجاج پر لفظ رسول اللہ کو ریس کر دیا تھا, تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تو ہوئی. اللہ ورنہ اسی ایک بات کے لیے تو میں وطن کو چھوڑ چکا ہوں, میرے ساتھی قربان ہو رہے ہیں. آج جو ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اسی کی ایک وجہ ہے کہ یہ مجھے رسول اللہ نہیں مان رہے, لیکن آپ کا حکم ہے تو میں نے ریس کر دیا, ابن عبداللہ لکھ لیا. تو اللہ کریم اب اسے کنسول کر رہا ہے کہ هو الذي اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, ارسل رسول ہو جس نے بجوا دیا ہے اپنے پیغمبر کو بالہدا ہدایت کے ساتھ, ودین الحق کے اور ایک سچے نظام کے ساتھ. دین کا معنی سسٹم نظام, ودین الحق کے اور ایک سچے نظام کے ساتھ. لفظ دین لغت عربی میں کئی سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دین عمل کو کہتے ہیں, دین ریٹالیشن کو کہتے ہیں, دین ریسیپروکریشن کو کہتے ہیں, دین سسٹم کا نام ہے, دین غلبے سے عبارت ہے. کبھی کے شاعر نے کہہ دیا کہ فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. عربی کے ایک شاعر نے اسی لفظ دین کو ایک ہی شعر میں 2 بار استعمال کر دیا ہے کہ فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان, جب ہمارے اور ان کی دشمنی کلی ہو گئی, ساری دنیا پہ واضح ہو گئی, ولم يبقى سوى العدوان, دشمنی کے علاوہ اور کوئی تصور باقی نہیں رہا, دناهم كما دانوا, تو ہم نے بھی انہی انداز سے ریٹالیٹ کر دیا جس انداز سے انہوں نے عمل کا مظاہرہ کر دیا تھا. تو ایک ہی لفظ دین کو وہاں 2 معنوں میں استعمال, دناهم ریٹالیٹ کر دیا, كما دانوا دانا بھی دین سے ہے اور دننا وہ بھی دین سے ہے, دانا یہ دین و دینا دننا ہم کما دانو. ایک سسٹم کے حوالے سے سورہ یوسف کے اندر ما کان لیاخذ اخاؤ فی دین الملک, یوسف کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو گرفتار کر سکے فی دین الملک, مصری حاکم کے نظام کے حوالے سے. بات میں آ گئی, فی دین وہاں دین نظام, تو یہاں دین نظام. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق, اور سچے دین کے ساتھ, ليظهره على الدين كله, تاکہ اللہ غلبہ دے دے. اظہار کا معنی غلبہ دینا, اظہار کا معنی غلبہ دینا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے اس دین کو, عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سارے نظاموں پر, عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سارے نظاموں پر اس دین کو غلبہ دے دے جو رسول پاک کو دے دیا ہے. یہ آیت بعین ہی یہی الفاظ سورہ توبہ کے اندر آئے ہیں اور سورہ صف کے اندر, سورہ توبہ کے اندر اور سورہ صف چونکہ قریب ہے تو وہ نکالے بعد میں, سورہ توبہ میں جائیں گے وہاں اس کے پیچھے لفظ کچھ اور آیا ہے. آیت نمبر 8 یریدون لیطفئوا نور اللہ, یہ لوگ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ, کہ اللہ کے دین کے نور کو بجھا دیں. لیطفئوا نور اللہ, کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. بے افواہیں, اپنے منہ کے پونکوں سے. اور علامہ نے تقریباً بالکل اسی آیت کو اپنے شعر کے قالب میں ڈال دیا ہے کہ نور خدا کفر کے حرکت پہ خندزن, پونکوں سے یہ چراغ ہو جائے آنا جائے گا. بھائی اب بھی ٹھیک ٹھاک شاعر ہو گئے, صحیح. یہ وہ چچا غالب کا اثر ہو گیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ کہ وہ بجھا دے اللہ کے دین کے لائٹ کو. بے افواہم, اپنے منہ کے پونکوں سے. واللہ متم نور, اللہ کریم مکمل کرنے والا ہے اپنے دین کے لائٹ کو. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کفار برا مانے, اگرچہ کفار برا مانے. هو الذي اللہ وہ ذات ہے, ارسل رسولہ بالہدا, جس نے بھجوا دیا اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ. ودین الحق کے, اور سچے نظام کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اللہ غالب لائے اس دین کو سارے نظاموں پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگرچہ سارے مشرکو اس کا برا مانے. اب یہ مفت میں نہیں آئے گا دین کا غلبہ, یہ مفت میں نہیں ہوگا. یہ پیچھے والے آیت اس کا تتمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, هل ادلکم علی تجارت, کیا میں آپ کو اطلاع نہیں دیتا ایک ایسی تجارت اور بزنس کی. کیونکہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا بزنس ہو کہ انویسٹمنٹ کم ہو اور نفع اس میں زیادہ آ جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بھائی آدمی پیسے کماتے کس لیے ہیں, تاکہ وہ ضرر سے بچا رہے, دودھ کے ضرر سے, احتیاط کے ضرر سے, بیگنگ کے ضرر سے, یعنی یہ سارے کہ یہ ضرر اور یہ تکلیف وہ فیس نہ کرے, وہ تکلیفات کے دفع کرنے کے لیے سارے معاملات کرتا رہتا ہے, بزنس کرتا رہتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کو ایک بزنس بتا دیتا ہوں جو آپ کو عذاب علیم سے بچائے گا. ہم تو چھوٹے موٹے ضرر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا بھائی, بھوک نہ لگے, بھوک ایک چھوٹی ضرر ہے, پیاس نہ لگے, ہاں چھوٹی ضرر ہے, ڈریس کے بغیر نہ رہوں, چھوٹی ضرر ہے, میڈیکل انشورنس کا مسئلہ پیش نہ ہے امریکہ میں رہتے ہوئے, کیا ہے یہ چھوٹی ضرر ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت والی عذاب علیم تو بڑی ضرر ہے. تو آپ چھوٹے ضرر کے دفاع کے لیے کتنے سارے صبح سویرے 4 بجے اٹھ کر دوڑ لگانی پڑتی ہے, 4 بجے اٹھ کر, کیا دوڑ لگانی پڑتی ہے. علی الصباح جو مردم بروئے کار رول, بلا کشان محبت بکوئے یار. صبح سویرے سادی نے کہہ دیا علی الصباح جو مردم بروئے کار رول, سارے دنیا کے لوگ کڑے ہو کر اٹھ کر کام کے لیے چل پڑتے ہیں, کام کے لیے چل پڑتے ہیں سارے لوگ, یہ فری وے بالکل جام رہتا ہے صبح سویرے. علی الصباح جو مردم بروئے کار رول, بلا کشان محبت بکوئے یار رول. لیکن جن کو عشق نے ڈسا ہوا ہو وہ صبح سویرے اپنے محبوب کی گلی میں پہنچ جاتے کہ ابھی وہ بھی نکلے گا اپنے گھر سے, ذرا ایک جھلک تو دیکھ. وہ بھی دوڑتا ہے لیکن محبوب کو دیکھنے, باقی لوگ بھی دوڑتے ہیں ڈالر کمانے, بس ہمیں آگئی. تو اب یہ ڈالر کس لیے کمائے جاتے ہیں؟ بھوک سے بچا رہوں, پیاس سے بچا رہوں, مہنگے پن سے بچا رہوں, میڈیکل کا مسئلہ پیش نہ آئے, بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو, وہ مصیبت نہ ہو جائے, الاخری بازن میں آگئی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کو ایک بزنس بتا دیتا ہوں جو آپ کو عذاب علیم سے بچائے گا. تؤمنون باللہ، آپ عقیدہ رکھیں اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کے رسول پہ، وتجاہدون اور جہاد کریں اللہ کے راستے میں، باموالکم اپنے مال کے ساتھ، وانفسکم اور اپنے بدن کے ساتھ، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے، ان کنتم تعلمون اگر آپ سمجھتے ہیں، اور کیسے بہتر ہے، یغفر لکم ذنوبکم اللہ کریم آپ کے گناہ کو معاف کرے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار اور آپ کے باغات میں داخل کر دے گا جس میں نیرے بہتے رہیں گے، ومساکن طیبتن اور پاکیزہ قسم کے محلات اور کیسل میں، محلات دیں گے اب، فی جنات عدن ایور لاسٹنگ قسم کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے، واخرا تحبون ہاں ایک دوسری چیز آپ کو یہاں دے دے گا، اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی جان و مال اللہ کے راستے میں لگا دیں تو قیامت میں تو ہی ملے گا، واخرا تحبون ایک دوسری نعمت وہ بھی آپ کو مل جائے گی، نصر من اللہ و فتح قریب اللہ کی جانب سے امداد اور قریبی وکٹری وہ آپ کو اس دنیا میں مل جائے گی، اب اللہ کریم نے دنیا والی وکٹری اس کو سیکنڈری پوزیشن دے دیا صحیح، اور پرائمری پوزیشن وہ آخرت والے ہیں، بلکہ مسلمان وہ جب مال بھی لگاتا ہے یا جان بھی لگاتا ہے، یہ دنیاوی معاملات اس کے سیکنڈری ہوتے ہیں، اس کے پرائمری مقاصد کیا ہوتے ہیں، آخرت کی بہتری، اس لیے اللہ کریم نے بھی وہ پرائمری میں ذکر کر دیا، وہ اخرا تحب ان کو دوسرا کیا، یہ دنیا میں جو کچھ ملے گا اس کو کیا کہا دوسرا، اور وہ اخرا ایک دوسری نعمت بھی دے دوں گا، تو حبونا جو آپ بہت چاہتے ہیں، جو آپ بہت چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو نو نقد نہ تیرا ادار کے قائل ہیں صحیح، نو نقد نہ تیرا ادار ہمارا تو مقول ہے یہ کہ بھائی یہاں مل جائے، تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وہ اخرا ایک دوسری بھی آپ کو دے دے گا جو آپ بہت چاہتے ہیں، نو نقد نہ تیرا ادار والے، کہ وہ جو آخرت والے ہو تو ادار کی ادار کا سودا ہے صحیح، ادھر آپ یہاں چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ نصر من اللہ وفتح قریب، تو یہ ایک سورہ توبہ آیت نمبر 32، یریدون یطفئوا نور اللہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دے اللہ کے دین کے لائٹ کو، سورہ توبہ پیج نمبر 193، وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ اور اللہ کریم اپنے نور کے تکمیل کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے انکار کر چکا ہے، ایسا نہیں کرنے دے گا، اللہ اس سے انکار یہ کہ لوگ اس کے دین کو بجائیں، نہیں یہ نہیں بجے گا، وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر اس کو برا مانتے ہیں، والذی اللہ وہ ذات ہے ارسل رسول ہو جس نے بھجوا دیا اپنے پیغمبر کو بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور سچے نظام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ لیظہرہ تاکہ اس دین کو اللہ غالب لے آئے، غلط دین کلے سارے نظاموں پر، ولو کرہ المشرکون اگرچہ برا مانتے اس کے مشرق، اب اللہ کریم فرماتے کچھ دین سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پہ مداہنت کا مظاہرہ کریں گے، وہ بھی کمپرومائزز کرتے رہیں گے، یہ باتیں واضح نہیں کرتے رہیں گے، کیوں، ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کے ویسٹرنٹر کوئی پیر بنا ہوگا لیکن بات نہیں کرے گا اللہ کے نظام کا، کوئی ملا بنا ہوگا لیکن بات نہیں کرے گا اللہ کے نظام کا، ویسٹرنٹرس کے حوالے سے، اس لیے اللہ کریم نے بعد میں آیت یہاں پہ انداز کچھ اور اپنایا کہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو ان کثیرا من الاحبار تاکید دیر سارے دین والے علماء والرہبان اور دیر سارے بونکس اور پیر لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وہ کھاتے رہتے ہیں لوگوں کے مال نہ جائز طریقے سے، کہ آپ آؤ گے تو کیا لاؤ گے اور جب میں آؤں گا تو پھر کیا دو گے، صاحب آپ کے گرین پگڑی والا کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ آئیں گے تو کیا لائیں گے اور میں آؤں گا تو پھر کیا دو گے، آپ بھی کبھی کور دیتے رہے گے نہیں، اچھا یہ آپ نے کہاں دیکھے تھے، آپ کے علاقے میں تھے، اللہ ان کثیر من الاحبار والرہبان دیر سارے احبار، اب احبار یہ پلورل حبر کا، یہ یہودیوں کے ربی جو ہے اس کو کہتے ہیں حبر، کیا کہتے ہیں حبر، اور نصارہ کے مونگ کو اس کو کہتے ہیں راہب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ راہب، تو رہبان پلورل ہے راہب کا، اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا. کثیر من الاحبار والرہبان، ڈیر سارے دین سے تعلق کا دعویٰ کرنے والے مولوی، والرہبان اور پیر، لیاکلون اموال الناس، وہ کھاتے لوگوں کے مال کو، بالباطل ناجائز طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور منع کرتے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. جب دینی نظام کی بات نہیں کرتے تو یہ دین کے دین سے منع کرنے کی بات ہے، یہ دین سے منع کرنے کی بات ہے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ زمین اللہ کا، تو پھر وہاں نظام کس کا ہونا چاہیے؟ ذرا زور سے، اللہ کا. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤْلُونَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو جمع کرتے ہیں گولڈ اور سلور، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. اللہ کا راستہ کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، نظام الہی قائم ہو. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں خبردار کیجئے دردناک عذاب سے، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جب ان اموال کو گرم کیا جائے گا جہنم والے آگ کے اندر، فَتُقْوَى جِبَاهُمْ، اور پھر برانڈ کیا جائے گا، داغا جائے گا، پھر داغا جائے گا اسے کے ذریعے، جباہوں ان کی پیشانیاں، و جنوبوں اور ان کے پہلو، و ظہوروں اور ان کے کمر، آزاما کنس تم لے انفسکم، اور فرشتہ انہیں تانا دے گا. فرشتہ کیا دے گا؟ تانا دے گا. آزاما کنس تم، یہ وہ گولڈ اور سلور ہے جو آپ نے جمع کیا تھا اپنے لیے، فزوقو ما کنتم تکنزون، اب ذرا چکھ لو. آپ کے کنز اور خزانے کا مزہ اچھا لگتا ہے؟ ٹیسٹ کچھ اچھا لگتا ہے؟ عبداللہ چکو، فضول کو چکو، ما کنتم تکنزون، یہی وہ چیز تھی جو آپ جمع کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. تو آپ اپنے سبق پہ، اب یہ تین آیات، یہ تین آیات ایک ہی قسم کے الفاظ کہ پیغمبر کو میں نے اس لیے بھجوایا، اس کا مشن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین کو غلبہ دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین کو غلبہ دے دے، دین زندگی کے جملہ شعبوں میں نافذ ہو جائے، دین زندگی، انڈیویجول لائف میں، فیملی لائف میں، بزنسز میں، سوشل لائف میں، اکنامیکل لائف میں، پولیٹیکل لائف میں، انٹرنیشنل لائف میں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دین کے بنیادی برانچز ہیں چار، ونس ریویو، چار: عقائد، معلوم ہے آپ کو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و القدر خیری و شری من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. عقائد. نمبر دو: کیریکٹر، اخلاقیات، اور اس کے برانچز تین ہیں: عدل، ٹو بی جسٹ ٹو آل، دوسرا احسان، ٹو ڈو گڈنس ٹو دی کریشن آف اللہ، یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے، اور نمبر تین: عفو، کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیارت ہی کرے، جس فرسے کا فلہ، اگنور، فاگیو ہے، پارڈن. پھر تیسرا مرتبہ آیا، تیسرا برانچ، اعمال، ڈیڈز، اس کے دو شعبے ہیں، وہ اعمال جس کے احساس پہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور وہ اعمال جو آپ کے اور مخلوق کے درمیان ہیں والے، جس کے ذریعے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. ارکان خمسہ، کلمہ، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ رشتہ پیدا کرنے، تو بی کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اور دوسرا شعبہ مخلوق کے ساتھ، تو اس کا سب سے پہلا یونٹ یہ خاندان ہے، فیملی، فیملی لائف، اور فیملی لائف یہ ڈیپینڈ کرتی ہے چار پلرز پر. نمبر ایک: زواج، میرج. نمبر دو: ملکہ، چیف آف دی ہاؤس ہولڈ، ہو ول بی لکنگ آفٹر دی ہاؤس افیئرس، مین ہسبینڈ اف یو آر لیونگ ان پاکستان اور سم ویئر ایلس، ناٹ ان امریکہ. تو الٹی گنگا دیتی ہے، یا تو بٹن بھی اوپر دبائیں تو آن، اور نیچے دبائیں. اس لیے تو خلیل صاحب ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں، یہاں پہ ہندوستانی فارمولا تو میں کہتا ہوں خلیل صاحب آپ کر رہے تو یہ آن کر جاتا ہے. ویسے یہ لاجیکل ہے جی, یہ ڈاؤن ہوا نا, انٹلیکٹک ڈاؤن ہے. آپ نہیں, یہ ہے کہ جو آپ نے اس طرح کر دیا اٹ مینس کہ آپ بلا رہے ہیں الیکٹرک کو. جب آپ اس طرح کرتے تو گڈ بائی کہہ رہے ہیں. تو وہ کوئی قرآن میں لکھا ہوا ہے, میں نے جو سمجھ لیا ہے اسی سب سے ٹھیک ہے. ایک میرج, دوسرا ملکہ, تیسرا صحبہ, کمپینین شپ, کہ خاندان کے اندر رہنے والے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں, مے بی ایون فادر اینڈ چلڈرن. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, اذا بلغ ابنکم عشرا فواخیہ, جب آپ کا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے ٹریٹ اور ڈیل کریں بھائی کی طرح, ادروائز وہ ریبیلیس ہو جائے گا. اب پھر بھی اسے دبائیں تو وہ باغی ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کی, فواخیہ ہے, اسے بھائی کی طرح ٹریٹ کریں. اذا بلغ ابنکم عشرا فواخیہ, بھائیوں کی طرح ٹریٹ کریں تاکہ وہ باغی نہ بنے. تو اس کو کہتے ہیں صحبہ, کمپینین شپ. اور چوتھا الولاد, لک آفٹر دا چلڈرن, ہو ول بی ریسپانسبل ان سائڈ دی ہاؤس اینڈ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس, ہو ول بی ارننگ ڈالر, ہو دی فادر, اینڈ ہو ول بی لک آفٹر دا چلڈرن ان سائڈ دا ہاؤس, دی مدر. تو یہ پہلا یونٹ. دوسرا یونٹ, کیا آپ آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتے, یو ول بی ان ٹچ ود دا سوسائٹی. تو سوسائٹی میں ایک آپ کا اخلاقی سائڈ ہے, وہ تو ڈسکس ہو گیا کہ عدل احسان اور عفو پر مبنی ہے. دوسرا آپ کا لیگل سائڈ ہے کہ آپ نے کچھ بزنسز کرنے ہوں گے, کچھ ٹرانزیکشنز کرنے ہوں گے, صحیح. تو اس کے لیے شریعت نے ایک مستقل حصہ متعین کر دیا ہے, کتاب البیوع, معاملات کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ معاملات, بزنس اینڈ ٹرانزیکشنز. پھر انسان کی طبیعت پہ دو چیزیں ہیں, ایک شہوت, ڈیزائرز, اور دوسرا غضب. یعنی یہ چاہتا ہے کوئی چیز مل جائے, کوئی اور لینا چاہے تو یہ ڈیفینس کرتا ہے غضب کی بنیاد پر. تو دیٹس لاجیکل کہ ڈسپیوٹ پیدا ہوگا اس سلسلے میں. جب یہ دونوں چیزیں کار فرما ہیں تو پھر کیا ہوگا, جھگڑے پیدا ہوتے رہیں گے. لہذا سپیریئر اتارٹی ہونی چاہیے. اس لیے شریعہ نے سٹیٹ اور گورنمنٹ کا تصور دے دیا, سٹیٹ اور گورنمنٹ کا تصور دے دیا, جس کی تعبیر کبھی شریعت خلافت سے کرتی ہے, کبھی عمارت سے. باب الابواب العمارہ, امام ترمذی نے باب منعقد کیا ابواب العمارہ, کہ سٹیٹ اور گورنمنٹ کیسے ڈیولپ ہوں گے قرآن سنت کی روشنی میں. پھر شریعت میں سٹیٹ کا تصور چار پلر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نمبر ایک ٹیریٹری, کوئی زمین ہو, ہوا میں تو سٹیٹ نہیں ہوتا. نمبر دو پاپولیشن, سہارا جہاں لوگ نہیں رہ رہے وہ سیاست تھوڑی ہے, پاپولیشن. اور نمبر تین گورنمنٹ, حکومت. اور نمبر چار سوورنٹی, خود مختاری, جو اپنے فیصلے خود کریں, کسی اور سے ڈکٹیشن نہ لیں, تبھی تو ریاست ہوگی. ادروائز تو پھر کچھ اور ہوگا, صوبہ کہیں گے, پروونس کہیں گے, کچھ بھی کہیں گے, صحیح. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور خود وہ مقنن بھی تھے, لیجسلیچر, وہ ایگزیکٹو بھی تھے, اور وہ جج بھی تھے. کیونکہ شان ہی نہیں رہے تھے, پیغمبر تھے, وہ تو سورس تھے, وہ تو فاؤنٹین تھے تینوں چیزوں کے. بعد میں یہ چیزیں یہ سیپریٹ ہو گئی. تو خلیفہ وہ چیف ایگزیکٹو ہوا کرتا تھا, خلیفہ وہ چیف ایگزیکٹو ہوا کرتا تھا, لیجسلیچر کے لیے شورا ہوا کرتا تھا میجر صحابہ کا, وہ لیجسلیشن کرتے, قانون سازی. اور جوڈیشل سسٹم میں جج بیٹھا رہتا جہاں پہ خلیفہ کو بھی بلایا جاتا تھا. حضرت عمر جیسے خلیفہ کو بلایا گیا, حضرت علی جیسے خلیفہ کو قاضی شریح نے بلایا, صحیح. اور وہاں پہ لا آف امیونٹی نہیں تھی, صحیح. وہاں پہ یہ لا آف امیونٹی جو آپ آج ساری دنیا میں کہ سر صدر امریکہ یا صدر پاکستان وہ کورٹ میں نہیں جائے گا, ان کے بہاف پر کون جائے گا؟ اٹارنی جنرل. کون جائے گا؟ اٹارنی جنرل, بیکاز وی پریزنٹ دا اسٹیٹ. نو, اگر مسئلہ اس کا پرسنل ہو, ہی شوڈ بی دیئر. اس نے آنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود موجود تھے, حضرت عمر, عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں خود موجود تھے. عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو سمن کر دیا اور پہنچ گئے. اور قاضی شریح, حالانکہ عبی بن کعب تو ٹھیک ہے صحابی تھے, قاضی شریح تابعی تھے, اور حضرت علی صحابی, قاضی شریح تابعی تھے اور حضرت علی صحابی, اور قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمن کر دیا, بلایا, اور بلایا, اور صرف بلایا نہیں, اس کے شہادت کو بھی رد کر دیا. اس نے شہادت میں اپنے بیٹے کو پیش کیا تھا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے کہا کہ جی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق کہہ دیا, ان دونوں بھائیوں کے متعلق, کہ یہ جنت کے سردار ہوں گے, یہ جنت کے سردار ہوں گے. تو قاضی شریح نے فرمایا, وہ ورچو کی بات کر رہے تھے, میں لا کی بات کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی ورچو کی, فضیلت کی, اور میں قانون کی بات کر رہا ہوں. صحیح کہ یہ آپ کا بیٹا ہے, بیٹا باپ کے لیے شہادت نہیں دے سکتا. بعض میں آ گئے, وہ تو جھوٹی موٹی شہادت دی. اب اس میں ایکسیپشن تو ہے نہیں کہ نہیں, حضرت حسن اگر ہو تو دے سکتا ہے. صحیح, اب یہ شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی عدالت میں دو گواہوں کی گواہی ضروری ہے, تو اگر حضرت عمر اکیلے کسی کے لیے بطور گواہ پیش ہو جائے, اب اس کا ایمان تو ایک لاکھ لوگوں سے زیادہ قوی ہے, لیکن ہم کہیں گے لیگلی کہ بس دیٹ ون از انف. نو, وی نیڈ انادر ون. صحیح, میں بھی قاضی فضل اللہ جس کا ایمان بہت کمزور ہے فار ایگزامپل, لیکن دوسرا آدمی ہونا چاہیے. صحیح, ہم اس پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ عمر کا ایمان بڑا قوی ہے لہٰذا اسے دو ہی کنسیڈر کیا جائے. وزن میں آ گئی, کیونکہ لا میں ایکسیپشن نہیں ہوتے. اور پھر جب ریاست تشکیل ہو گئی تو وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی, وہ باقی ریاستوں کے ساتھ تعلقات رکھیں گے, ایون غیر مسلم ریاست کے ساتھ. وہاں پہ بس دو ہی کنڈیشن ہے کہ یہ تعلقات غیر مسلم کے ساتھ مے ناٹ بی آن دی کاسٹ آف اسلام, مے ناٹ بی آن دی کاسٹ آف اسلام آر اگینسٹ مسلمز, کہ یہ تعلقات ایسے نہ ہوں جس کا زد دوسری جگہ مسلمانوں پہ پڑے, جس کا زد اللہ کے دین پہ پڑے. تو دین یو ول ہیو سم بزنس ریلیشن اینڈ ایمبیسیڈوریل ریلیشن اینڈ آل دیس ٹائپ آف تھنگ. چوتھا شعبہ وہ ہے مسئولیات کا, ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز, دیز آر ٹو ان نمبر. ون, دعوت. ایوری انڈیویجل از باؤنڈ فرام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لانچ دعوت, ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانسز کے امریکہ میں دعوت کس طرح چلانی ہے, انڈیا میں کس طرح چلانی ہے, فلاں جگہ کس طرح چلانی ہے, وہ تو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اس کے لیے کوئی اسپیسیفک خاص طریقہ نہیں کہ وہ نس میں آیا کہ نہیں, ہر جگہ آپ نے وہ طریقہ اپلائی کرنا ہے. نہیں, ہر جگہ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ایک, دعوت, اور دوسرا جہاد. اب دعوت کے دو شعبے ہیں, ایک غیر مسلم کو دعوت, اس میں یوز آف فورس نہیں, لا اکراہ فی الدین, اس میں کنوینس کرنا ہے, اور دوسرا مسلمانوں کو دعوت, مسجد نہیں آتے, میں جا کر اسے اٹھا لاتے. اور میرے خیال میں یہ بڑا مشکل کام ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے, سید سلیمان ندوی جن سیرت النبی لکھی ہوئی ہے, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات کہی ہے ہماری جماعت کے متعلق کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا یہ کمال ہے کہ اس نے نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان اور قومی مسلمان کو دینی مسلمان بنا دیا. اب نام کے مسلمان تو پوری دنیا بھری ہوئی ہے, کام والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں, کام والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اب مسلمان اب سم ہیں, لیکن ابھی تک ہم بٹے ہوئے ہیں. یہ پاکستانی مسلمان ہے, یہ ہندوستانی مسلمان ہے, یہ افریقی مسلمان ہے, یہ افغانی مسلمان ہے, اور یہ پتہ نہیں کون سا ہے, یہ عربی مسلمان ہے, اور یہ فلاں مسلمان. بھائی مسلمان مسلمان ہے, نتھنگ ایلس. بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی, نہ تورانی نہ افغانی. اللہ مارے بڑی اچھی بات کہ بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی, نہ ایرانی رہے باقی, نہ تورانی نہ افغانی. لیکن ہم ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کر سکتے, یہ ہماری کمزوری ہے, کیونکہ ایمان نہیں بنا ابھی تک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو اسوات الجاہلیہ کہہ دیا ہے کہ یہ جاہلیت کے زمانے کے دعوے ہیں. یہ پاکستانی ہے اور یہ انڈین مسلمان ہے اور یہ عربی مسلمان ہے اور یہ اجم مسلمان ہے اور یہ امریکی مسلمان ہے اور یہ بھائی مسلمان ہے بس دیٹس اٹ صحیح. علامہ کے قبر پہ کتبہ لگا ہوا ہے کیونکہ مسلمان جب تک ان چیزوں کو ہٹاتا نہیں یہ ایک خاک ہو جائیں گے. صحیح. وہ عرب وہ سوچتے رہتے ہیں کس کے لیے؟ فلسطین کے لیے. اور ہم سب کانٹیننٹ والے, ہم کشمیر کے لیے, اور افغانستان والے یہ افغانستان کے لیے. صحیح. وہ جو وسطی ایشیا والے ہیں وہ چیچنیا اور بوسنیا کے لیے. نہیں نہیں, بینگ اے مسلم وی مسٹ تھنک اباؤٹ آل دیز پرابلمس آل ٹوگیدر. کہ بھائی ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. فلسطین کا مسئلہ عربوں کا نہیں, افغانستان کا مسئلہ افغانیوں کا نہیں, کشمیر کا مسئلہ پاکستانیوں کا نہیں, یہ سارے مسلمانوں کے مسائل ہیں. تو جب تک یہ تصور نہیں ابھرتا کامیابی بولا تنازع ہو تو تفشل تو تزہبری ہو. ہم اپنے اپنے گانے بجاتے رہتے ہیں, ایون ہم او آئی سی میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہر ایک آدمی اپنا گانا بجاتا رہتا ہے. ہمارا تو ذرا تعلق ہے مینز پاکستانی مسلمانوں کا, تو تعلق ہے فلسطین کے مسئلے کے ساتھ دینی جذباتی بیت المقدس کی وجہ سے. صحیح. تو پاکستانی حکمران تو کہہ جاتا ہے, پاکستانی حکمران چاہے وہ ذاتی طور پر جیسا تیسا بھی ہو لیکن وہ کانفرنس میں کہہ جاتا ہے کس چیز کی بات؟ بیت المقدس اور فلسطین کی. لیکن کشمیر کی بات پر دوسرے مسلمان نہیں کرتے. صحیح. وہ کہتے وہ دوسرے سے ہماری تجارت ہے, وہ خفا ہو جائے گا وہ گائے والے. اور جہاد, تو جہاد کرنے کے لیے دو ہی تقاضے ہیں. یعنی جہاد فرض ہو جاتا ہے کب؟ نمبر ایک جب مسلمان پہ اٹیک ہو, اور نمبر دو جب اسلام اور مسلمان کے خلاف سازش ہو. یعنی یا تو فزیکلی اٹیک ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ بس کہیں گے بس ہم امن پسند لوگ ہیں. بھائی یہ کون سی امن پسندی ہے؟ عراق کے خلاف کنسپیریسی ہو رہی ہے اور ایک لاوا پک رہا ہے, کسی وقت بھی بلاسٹ, یو ول بی ویٹنگ فار جسٹ لیٹ اٹ بلاسٹ, پھر کیا کرو گے؟ یہ پہلے سے دبائے رکھے ہیں. قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, ان کے ساتھ فائٹ کرو جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. یہ لڑنا شروع کر دیا کرو. اور دوسری جگہ فرمایا وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ, سازش کی تو شروع کرو محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کو کنسول کر دیا کہ بھائی سہیل ابن عمر یہ کون سا الو کا پٹا ہے کہ یہ آپ کے لیے مانے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ ہوں گے, ادروائز نہیں ہوں گے. دنیا میں کوئی بھی نہ ہو جو محمد کو اللہ کا رسول کہے صلی اللہ علیہ وسلم, صرف اللہ ہی کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100% کنسول ہو گئے کہ ہاں بھائی میرے رسالت کو کسی اور کی کنفرمیشن کی کیا ضرورت ہے. اب صحابہ بھی اس معاہدے کی وجہ سے کچھ سہمے سہمے سے ہوئے تھے, بلکہ ان سے جو حرکات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کڑتے رہے کہ یہ میں نے کیوں ایسی حرکت کی, یہ میں نے اتنی تیز آواز میں بات کیوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کریم نے ان کو بھی کنسول کر دیا کیونکہ محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کو بڑے کہ